7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De prijzen voor elektriciteit en gas lopen dit jaar ongekend hard op. Als de prijzen zo hoog blijven als ze nu zijn, moeten miljoenen huishoudens na 1 januari rekening houden met een fors hogere energierekening. 4 op de 10 huishoudens hebben een energiecontract voor langere tijd afgesloten. Maar wie een jaarcontract heeft en een nieuwjaarcontract moet afsluiten, is vergeleken met vorig jaar voor een gemiddeld huishouden €500 per jaar duurder uit, meldt prijsvergelijker Pricewise. Indonesische veiligheidstroepen hebben op Sulawesi de leider van een islamitische militie gedood. In een verklaring noemt het Indonesische leger zijn dood een grote overwinning in de strijd tegen terrorisme. De gedode Ali Kolora werd door het leger beschouwd als de meest gezochte militant van het land. Hij gaf sinds 2016 leiding aan de MIT, die trouw heeft gezworen aan terreurorganisatie Islamitische Staat. De MIT voert regelmatig aanvallen uit op Indonesische agenten en politiebureaus en ook op de christelijke minderheid op Sulawesi. De nabestaanden en overlevenden van een Amerikaanse droneaanval in Afghanistan gaan niet akkoord met de excuses van het Amerikaanse leger. Een nabestaande eiste tegenover persbureau AP dat de Verenigde Staten de verantwoordelijken opsporen en bestraffen. De Amerikanen dachten dat ze een IS-aanhanger uitschakelden, maar de Afghaan werkte voor een Amerikaanse hulporganisatie en vervoerde water. Er vielen 10 burgerdoden. En in Amsterdam hebben enkele duizenden mensen geprotesteerd tegen de coronamaatregelen en vaccinaties. De actiegroep Police for Freedom, die vaker demonstraties organiseert, had een protestmars opgezet vanuit het Westerpark door een deel van de stad. Het weer. Vannacht mogelijk wat mist en een graad of 11. Morgen droog met afwisselend zon en wolkenvelden. In het noorden en noordoosten de meeste bewolking. En het wordt morgen tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off day. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Centraal Beheer Zakelijk met Michael. Ja, dag, Van Heumen hier. Ik heb nogal wat medewerkers die ziek thuis zitten. En het wordt me wat hectisch. Ja? IT is ook al ziek en dan nu net gedoe met mijn internet. Ik ga u helpen. Verbinding. Zou u anders misschien even mobiel kunnen bellen? Goed idee, want dit is gewoon... Stel, je wil je bedrijf draaiende houden als je medewerkers ziek worden. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen wij je verder. Niet te doen. Ook grip houden op je bedrijf als medewerkers ziek worden? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Langs de lijn met Gert van het Hof. Goedenavond, we zijn inmiddels bezig aan de 5e speelronde in de Eredivisie. 4 wedstrijden vandaag op deze zomerse septemberdag. Heerenveen won vanmiddag al met 1-0 van Fortuna Sittard. Heerenveen draait bovenin mee, blijft dat dus ook doen. Koploper Ajax speelt om 8 uur thuis tegen Cambuur. Om 9 uur begint Utrecht RKC en zojuist begonnen, u hoort het, in Tilburg. Chris Wobbe. Het is 1-0 voor Willem II dat uit de startblok is geschoten. 1-0 voor Willem II. En FC Groningen sterk gewijzigd moet in de achtervolging. We komen zo bij jou terug. We kijken dit uur ook nog naar het Davis Cup optreden van Nederland tegen Uruguay. Blikken vooruit op het WK wielrennen dat morgen begint met Wout van Aert. En veel aandacht voor buitenlands voetbal. Langs de lijn tot 11 uur. Ik hoorde jouw stem al terwijl je nog niet was aangekondigd, Chris. Dus ik dacht, komt er een doelpunt, komt er een doelpunt? En er is er al eentje gevallen. Ja, precies, Gert. Ja, er is echt genoeg te beleven, hoor. We zitten inmiddels in minuut 19 in het Koning Willem II-stadion. Prachtige avond natuurlijk, heerlijke nazomeravond. De sfeer is echt fantastisch, zoals ik het zelden heb meegemaakt in het Koning Willem II-stadion. 1-0 de stand. Doelpunt Otje Vriet. Nadat Dries Saddiki hoog druk zette op de opbouw van FC Groningen, de paas gaf. En Vriet kon goed draaien naar zijn linkerbeen en drukte vanaf een meter of 11 af. Dan was keeper Leeuwenburg kansloos op. Dan dacht je, nou, dat wordt nog moeilijk voor Groningen. Dat de formatie heeft gewijzigd. 4 nieuwelingen heeft opgesteld. Maar een minuut daarna was het een vrije trap voor de Groningers. Soeslof schoot hard op Wellenreuter. Hij weer tussen de palen. En niet die reservedoelman Conner van den Berg, die vorige week zoveel indruk maakte tegen NEC. In ondertal hield hij zijn doel schoon. Maar die loste dus de bal. En daardoor kon Strand Larsen nog een keer schieten. Opnieuw tegen Wellenreuter aan. Dat was de grootste Groningse kans. Ploeg dus heel veel nieuwelingen in de basis. Bart van Hintem, hij start voor het eerst in de basis dit seizoen. Maar ook Jaja Kelly, nieuweling, een Zweedse linksback. Dan hebben we Irandust, ook een Zweed, ook nieuw in de basis. Hij start op de nummer 10 positie achter spits Strand Larsen, die vorige week tegen Heerenveen geblesseerd moest afhaken op de dag van de derby van het Noorden, die Groningen gelijk speelde. Willem II gaat heel goed. 0 doelpunten tegen in de laatste 3 wedstrijden. 7 punten ook verzameld. Dus er is veel vertrouwen in Tilburg. Ook veel dezelfde namen als vorig jaar. Ja, en FC Groningen kende een zwakke eerste helft tegen Heerenveen. Zette wat om in de tweede en speelde vervolgens een prima wedstrijd. En juist die laatste formatie met 4 verdedigers, dat is het uitgangspunt van de Noordelingen nu. Terwijl Willem II in minuut 20 in de aanval komt met de linkerkant Keulert. Harde voorzet, strakke voorzet. Bal wordt over de zijlijn getrapt en dus mag Willem II inwerpen. Dat speelt naar de luidruchtige Kingside toe. De harde kern van Willem II die zorgt voor ontzettend veel sfeer. En dat komt de wedstrijd zeker ten goede bij deze 1-0 stand. Keulert dan moet even terug. Dat doet hij dan op... Even kijken, Jensen terug naar Freek Heerkens. Heerkens, sinds hij in de basis staat als centrale verdediger, heeft Willem II geen enkel doelpunt tegen gehad. Terwijl Wellenreuter even de bal achter het standbeen haalt om Strand Larsen uit te kappen. Gaat Willem II naar voren toe en is de stand in minuut 21 bij Willem II FC Groningen 1-0. We hebben ontzettend genoten bij de US Open van Botik van de Zandschulp, die uiteindelijk moest buigen voor Daniil Medvedev, de uiteindelijke winnaar in New York. Van de Zandschulp sindsdien wel de nummer 62 van de wereld. Dan denk je, nou, dan gaat hij lekker genieten van de vakantie. Niets is minder waar. Hij is afgereisd naar Montevideo met de Nederlandse Davis Cup ploeg om daar te tennissen. Edwin Peek, jij kijkt nu naar de tweede partij. Maar Van de Zandschulp heeft al gespeeld daar in Uruguay en deed het goed, hè? Ja, die deed het heel erg goed. Hoefde niet eens zo heel hard te werken tegen de nummer 1262 van de wereld. Dat was hem, Francisco Janes. En die veegde hij van de baan met 6-0 en 6-3. In ruim een uurtje was het bekeken. Ja, Van de Zandschulp is dus in uitstekende doen. Hardcourt is een favoriete ondergrond. Hier spelen ze op gravel in Montevideo. Een graad of 19 vlak bij de oceaan. Het zijn niet ideale omstandigheden, maar de tijdzone is hetzelfde als in New York. Dus daaraan ligt het niet. En Nederland moet deze wedstrijd winnen. Willen ze in de World Groep 1 blijven. En weer kans hebben om ook weer mee te gaan doen aan het finale weekend volgend jaar. November. Dus als ze deze wedstrijd winnen, dan spelen ze volgend jaar februari een wedstrijd, een kwalificatiewedstrijd, om uiteindelijk het finale weekend in november 2022 te kunnen spelen tegen de grote landen Australië, Amerika, Duitsland, dat soort landen natuurlijk, en Frankrijk. Ja, waar kijk je op dit moment naar? De tweede wedstrijd is bezig tussen Tellen Griekspoor, de nummer 2 van Nederland, de nummer 133 van de wereldranglijst, en hij speelt tegen de nummer 2 van Uruguay, dat is Martin Cuevas, de broer van de goede Cuevas, Pablo, die niet meedoet in het enkelspel. Die is iets te geblesseerd, kan niet uitkomen in het enkelspel. En ook Tellen Griekspoor doet het goed. Won de eerste set met 6-4 en leidt in de tweede met 4-3. Heel goed, dankjewel. Gaan we terugblikken op Heerenveen tegen Fortuna Sittard. Heerenveen boekte in eigen huis een zakelijke overwinning. Nico, is dat de juiste omschrijving? Ja, zo mag je dat eigenlijk wel zeggen. Net als Chris had ik een vroege treffer in die wedstrijd tussen Heerenveen en Fortuna al in de 5e minuut. Door een kopgoal van Henk Veerman. En dan ga je er even goed voor zitten. Maar daarna viel het wel een beetje tegen wat Heerenveen liet zien. Ze lieten het initiatief een beetje aan Fortuna zitten. Die kwamen er niet doorheen. En Heerenveen heeft zeker in de eerste helft niet heel veel meer gecreëerd in die wedstrijd. Nee, dan Fortuna stelde toch wel ernstig teleur, hè, in de wedstrijd tegen Sparta een week geleden. Was het nu wel beter dan toen? Ja, dat vond ik wel. Toen waren ze echt heel erg slordig aan de bal. Leek het eigenlijk nergens op. En nu heb ik nog wel een paar aardige aanvallen gezien van Fortuna Sittard. Maar schort het een beetje aan de eindpaas. Tot aan het 16 meter gebied zag het er allemaal prima uit wat de ploeg uit Limburg liet zien. Maar ja, echt heel veel kansen hebben ze niet gecreëerd. Zeker niet in de eerste helft. En ook in de tweede helft eigenlijk niet. Pas in de slotfase had je het gevoel dat de verdediging van Heerenveen nog een beetje aan het wankelen werd gebracht. Maar het was allemaal te weinig. Al had er nog best een verdwaald schot in kunnen vliegen. Maar ik denk dat Fortuna Sittard dan iets te veel had gekregen in deze wedstrijd. Ja, vorig jaar viel het allemaal een beetje tegen bij Heerenveen. Als ze nu naar de stand kijken, zullen ze wel opgetogen zijn daar toch in Friesland? Ja, die stand is voortreffelijk. Ze staan er goed bij bovenin. Al moet ik wel zeggen dat ze zometeen meer erover. We gaan eerst even naar Chris. Want er is weer gescoord door Willem II. Fantastische aanval op links opgezet. Uiteindelijk is de paas van Otjivriet. En die wordt in één keer op de pantoffel genomen van dichtbij door Dries Saddiki. En dus leidt Willem II al vroeg in de wedstrijd met 2-0 geheel terecht. Het heeft ook te maken met de ervaring natuurlijk. Fred Grim, hij de coach dit jaar van Willem II. En die gebruikt dezelfde veldbezetting als vorig jaar. Dus dat betekent een 4-3-3 met de spelers die ook al... ja, wedstrijden lang op dezelfde positie spelen. Dus die zijn dat spelletje gewoon gewend. En opgezweept door die fanatieke aanhang komt het spel van Willem II echt heel goed uit de verf. En ja, dat wordt maar eens bekroond met deze tweede treffer. 2-0 voor Willem II. Doelpunt te maken Dries Saddiki. Als ik dan kijk naar de stand, gaan we even terug naar Nico Wantia. Die keek vanmiddag naar Heerenveen tegen Fortuna Sittard. Dan zou Willem II op 10 punten komen, net zoveel als Heerenveen. Ja, dat is een geweldige start natuurlijk. 10 punten uit 5 wedstrijden voor de Vriezen. Maar daarbij moet je wel de kanttekening maken dat ze dan hebben gewonnen van Go Ahead, RKC en Fortuna. Dat zijn ook wel wedstrijden die je mag winnen als Heerenveen zeiden. Maar ik vind wel dat ze wat beter voetballen dan vorig jaar. Ze hebben nu Madsen erbij op het middenveld. Dat zorgt voor wat meer voetbal dan Congolo die er vorig jaar speelde. En ze hebben er gewoon een heel belangrijk wapen bij met de kopballen van Henk Veerman. Want dat hij een doelpuntje kon maken, dat wisten we natuurlijk wel. Maar dan moest hij altijd met die grote voeten van hem doen, met links of met rechts. Want koppen was nou niet echt zijn specialiteit. Maar ik weet niet wat hij deze zomer heeft gedaan. Maar hij heeft ineens leren koppen. Want nou ja, hij kopt nu dus een hoekschop van Joey Veerman erin. Dat was alweer zijn vierde treffer van het seizoen. En ook zijn derde treffer dit seizoen die hij met zijn hoofd heeft gemaakt. En dat is natuurlijk een heel belangrijk wapen. Zeker als je ook een speler hebt die hoekschoppen met zoveel gevoel in het 16 meter gebied kan neerleggen als Joey Veerman. Dus ja, dat is ook een groot winstpunt ten opzichte van vorig seizoen. Dankjewel Nico en een goede reis naar huis. Heerenveen wint dus van Fortuna Sittard. Willem II staat voor met 2-0 tegen FC Groningen. En het lijkt wel carnaval bij jou, Chris. Nou, ik dacht het net, je zei het, Gert. Het is echt ongekend. Er zitten geloof ik 100 kilometer tussen. Maar twee zielen, één gedachte. Zo is de sfeer ook. 2-0 voor Willem II. En er is niets op af te dingen. Ik keek even naar Danny Buijs, de altijd hyperactieve coach van FC Groningen. Vanaf de eerste seconde stond hij al heel erg druk te gebaren en te wijzen en aanwijzingen te geven. En af en toe ontsnapte uit zijn mond een Engels scheldwoord. Zo meende ik te lezen via mijn monitor. Maar hij is nu gaan zitten, blaast nog maar eens wat lucht door de wangen. En ziet dat Groningen gewoon overbluft wordt door de passie en de energie die Willem II op dit moment op de mat legt. Maar ja, wat wil je dan ook in deze omstandigheden? Het moet me toch echt heerlijk lijken voor Willem II. Waar de lach weer terug is sinds enkele wedstrijden. Sinds eigenlijk, nou, dit voor de vierde wedstrijd op rij al. Vorig seizoen tot de laatste dag strijdend tegen degradatie. En nu gewoon lekker voetballend. En we hadden het er net met Nico al even over. Want ook Willem II kan dus op 10 uit 5 komen. En dat is dan de beste seizoenstart sinds, ik meen, 2003. Dus wat dat betreft is die start van Willem II heel goed. 2-0 nog steeds in minuten 27. Komt FC Groningen nog aan de bal? Dat is eigenlijk de grootste vraag. Want hoe goed is dat een vernieuwde FC Groningen nou? Je ziet het met veel ploegen in de Eredivisie die toch heel veel wijzigingen hebben gehad. Dat ze toch even opnieuw moeten opbouwen. Ik kan ze zo allemaal noemen. Maar de namen zijn natuurlijk bekend. Groningen is er één van. Laros Duarte nu op de as van het veld op eigen helft. Draait dan even weg bij Saklam. Maar ziet dan geen afspeelmogelijkheid. Moet dan terug naar... Bart van Hintem, weer zo'n mooie paas nu naar de buitenkant op Mo Elhankouri. Aanvoerder en ook rechtsback, als een soort wingback staat hij. Gaat de bal naar Cyril Engonge, die nu speelt voor FC Groningen. Vorig jaar nog RKC, speelt nu tegen zijn voormalige coach. Want dat was Fred Grim vorig jaar in Waalwijk. Nu dus natuurlijk de trainer van Willem II. Maar Groningen komt er totaal niet aan te passen in de openingsfase. Nou ja, we zijn al even verder dan de openingsfase. Want minuut 28 staat op de klok. En op het scorebord staat een 2-0 voorsprong voor Willem II tegen FC Groningen. Your hair and give me that grin. It's is making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? Roxette was dat met het nummer How Do You Do. We hebben straks dus nog twee voetbalwedstrijden. Om 8:00 gaan we luisteren naar Ajax tegen Cambuur. En om 9:00 Utrecht tegen RKC. De commentator van die wedstrijd is Ragnar Niemeyer. Maar die is nu nog gewoon hier in de studio. Ja, voordeel is FC Utrecht is aan te rijden vanuit Hilversum. Zeker. Daar ben je zo, 20 minuutjes. Lange dag. Een lange dag, want jij bent al bij de Dutch Open geweest. Golf dus. Ja. Het wel en wee op het golftoernooi in het Brabantse Kromvoort. Hoe hebben de Nederlanders het gedaan? 9 stuks in totaal. Nou, het lijkt me wat ver gaan om ze allemaal te noemen. Ik wil er eigenlijk even 2 uitpikken. En dan moeten we naar Christopher Broberg, hoor. De Zweed die echt de baan afbrak. Want zo heet dat dan in golftermen. Darius van Driel. Hij 12 onder het baangemiddelde. Dan zeg ik al even 11 slagen achter Christopher Broberg. Jawel, de nummer 772 van de wereld. Ja, waar normaal gesproken niemand bang voor wordt. Maar van Driel, rondje 66. Dat betekent 6 onder par gespeeld. Had hij gisteren ook gedaan. 2 keer tweede al geworden op de Europese Tour. Goede omstandigheden, klein beetje wind. Maar ja, het waait altijd in Nederland natuurlijk. Harde baan, bal rolt nog even lekker door. En voor hem is dit een uitstekende tussenstand na 3 dagen spelen. Maar ja, de titel die hij graag een keer wil pakken. Misschien inmiddels wel als de nummer 2 van Nederland. Hè? Joost Luiten, Wil Besseling eruit. Die titel. titel, ja, die zal er vermoedelijk niet gaan komen. Dat is zuur, want hij speelt een goed toernooi. En ook leuk om te noemen is Johannes Veerman. Dat klinkt zo Nederlands als wat, maar het klinkt is een beetje als Heerenveen. Zou een speler van Heerenveen kunnen zijn? Ja, zeker. Zou die leuk bijpassen. Het is een halve Nederlander. Nederlands paspoort, fysiek ook heeft hij dat in bezit. En een Amerikaans paspoort, geboren in Orange County, California. Ook leuk, Orange. En hij staat een slag achter op Arius van Driel, op de 8e plaats in het klassement. En hij overweegt, en dat wil ik echt wel even vertellen, dat is leuk, in de toekomst misschien voor Nederland te gaan spelen. Hij heeft moeten kiezen welke golfnationaliteit zet ik achter mijn naam. Een Amerikaanse vlag, de Stars and the Stripes of het rood-wit-blauw. Nou ja, als geboren Amerikaan koos hij voor Amerika. Maar een Nederlandse vader en een Indonesische moeder, hij kan ook voor Nederland spelen. Maar waarom zou hij dat willen dan? Dat ga ik jou uitleggen. Dan zou hij van de zomer al zeer vermoedelijk de Olympische Spelen voor Nederland gehaald hebben, waar nu geen Nederlandse golfer was. En Ryder Cup spelen voor Team Amerika. Volgende week begint het, hè, in Wisconsin. Dat gaat hij niet halen. Daar is hij ook niet goed genoeg voor. Maar Team Europa, eerste toernooizege geboekt een paar weken geleden. Potentie, dat zou wel kunnen. Dus carrière technisch gezien zou het kunnen. Spreekt de taal vrij goed. Overweegt zich hier te vestigen. En eet niets liever dan een broodje kroket. We dwalen af. Het lijkt mij 1-1 is 2. Sven Maurits is ook wel redelijk voortvarend van start gegaan in de eerste dagen. Hoe ging het hem op dag 3? Ja, die kan het dan toch niet helemaal bijbenen. Hè? Bedoel, waar zet je het tegen af natuurlijk ook? Is iemand die staat buiten de top 1800 van de wereld. We vinden hem nu terug op een gedeelde 35e plaats. Hij slaagt er niet in om onder par te lopen vandaag, om onder het baangemiddelde te gaan zitten. Ja, om dus een goede ronde neer te zeggen, heeft toch ook wel een beetje te maken met verwachtingen en spanning, denk ik. Maar goed, voor hem is dit wel een moment geweest om zichzelf in de kijker te zetten. In de kijker te golven, te spelen. En ga maar proberen op de laatste dag er wat van te maken. Ga op jacht naar Broberg, zou ik zeggen. Dat is toch ongelooflijk. De nummer 772 op de wereldranglijst. Is dat dan de week van je leven? Moet je dat zo zien? Ja, dat moet je echt zo zien, denk ik. Hij heeft één keer in zijn leven een toernooi gewonnen in 2015. Groot toernooi, komt uit Stockholm trouwens. 35-jarige Zweed. Veel last gehad van blessures. Die gaat als een komeet weg. Een eagle, birdies op de eerste 9 holes. Ik geloof 4 uit mijn hoofd. En heeft gisteren al een baanrecord van 64 gezet op Bernardus. Vandaag maakt hij een rondje 61. Oeh. Er werd zelfs even gesproken, misschien komt er wel een 59. Nou, dat is een jaar of 40 niet meer vertoond. Nou, zover kwam het niet. Maar ja, dat is de week van je leven. En dan valt het opeens blijkbaar allemaal goed. Dan ligt de baan je, dan krijg je een soort flow. En dat is onverklaarbaar. Wint hij hier. Hij heeft 8 slagen voorsprong op zijn eerstvolgende concurrent. Dat is wel heel veel. Helligkiel, ja, dat is echt heel veel. Dat is ongekend. En ja, je hoeft geen risico meer te nemen op de slotdag. En je kunt voor safe gaan. Je hoeft niet aanvallend te spelen. Je kunt wat defensiever spelen. Maar de spanning, ik hoorde Robert-Jan Derksen ook zeggen bij de collega's van Ziggo Sport, als je één keer in je leven hebt gewonnen en het is een eeuwigheid geleden, 6 jaar terug, dan ga je het wel voelen. En als je onmiddellijk verkeerd begint, daar de fout in gaat, dan kan het ook zomaar uit je handen glippen. Dat kan ook. En het gaat 2 kanten op. Hè? Ik bedoel, hij kan inleveren, de rest kan slagen winnen. Dus het kruipt dan ook als een soort doelsaldo. Zou het in elkaar kunnen kruipen, maar als je nou moet inzetten, ja, dan zou ik toch voor die Zweed gaan. Ja, en mag ik nog 1 ding over zeggen? Ja. Ik kan er ook wel 2 dingen over zeggen. Het aardige is, hij is vrij kort geleden naar de opticien gegaan. Hij zei na afloop, mijn putter is smoking hot. Dat betekent zoiets als, ik stond als een beest te putten. Hè, dat balletje erin op de green. Hij is vrij kort geleden naar de opticien gegaan. Heeft zich aan 1 kant, rechteroog, een contactlens laten aanmeten. En zegt, ik zie opeens de lijnen. Ik zie nu opeens hoe die bal moet. Ja, het is een mooi verhaal. Het gelukkig zit in een klein hoekje. Ook onprofessioneel, toch? Nou ja, je zou denken, als je wazig ziet, ik heb geen ervaring met brillen, maar als je nou wazig ziet, dan ga je een keer naar de opticien. Zeker als dat je sport ook ten goede komt. Ja, nou ja, laten we dan positief eindigen na zo'n ronde. Het komt zijn sport ten goede en de man heeft, nou ja, een beetje flauw, letterlijk en figuurlijk dan maar het licht gezien, zo maar zeggen. Denk je dat hij gaat stijgen op de wereldranglijst? Ja, dat denk ik wel. Maar ik vind het lastig om zo even uit mijn hoofd te zeggen of je dan van 772 waar je naartoe gaat. Heel goed, dankjewel, Ragnar. Ik hoor jou straks. Ja, tot zo. Gaan koersen. De Galgenwaard. Heerlijk. Daar zal ook de sfeer bijzonder goed zijn. Dat kan ik me zo voorstellen. Want het is een mooi zomeravondvoetbal dat we zien in september. Dat zagen we net ook in Tilburg. We gaan naar Edwin Peek in Montevideo. Hoe gaat het met Tellon Griekspoor in zijn tweede partij? Of in de tweede partij van Nederland in de Davis Cup? Nou, Tellon Griekspoor had al de kans om de wedstrijd uit te serveren bij 5-4. Maar dat liet hij na. Kwam op 0-40 achter. Knokte zich terug in die game. Maar uiteindelijk ging Martin Cuevas, de 29-jarige Uruguayaan, er vandoor met die game. Het werd dus 5-5. En nu zelfs een gamepoint voor 6-5. Zijn de rollen ineens omgedraaid en moet Griekspoor bij de les blijven. Hij is echt wel de betere speler, maar zo nu en dan wat ongeduld wil de ballen de punten te snel maken. En Cuevas is een bijter, die tennist wel door, is wel ontevreden met zijn niveau. Nu ook weer een misser, de voorhand achter de baseline. Maar ondertussen heeft Griekspoor wel de kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. En dat moet hij eigenlijk in twee sets doen, want in zo'n derde set weet je het nooit. Er zit niet al te veel publiek. Covid gooit daar wat roet voor in het eten. Er mag maar 40% van de stoeltjes bezet worden hier op de Carrasco Lawn Tennis Club in Montevideo. Het is wel een knusbaantje, al heel oud en de baan ligt er goed bij. Maar nu weer een misser van die Cuevas. Ja, het is, moet in twee sets wel kunnen voor Tellon Griekspoor. Hij won al 3 challengers dit jaar op Greffel. Kortom, is goed bezig op de rode ondergrond. En nu krijgt hij een kans om naar 6-5 te breken. En dan krijgt hij weer een kans om de set naar zich toe te trekken. Dus de wedstrijd. Maar daar komt Cuevas weer met een goede voorhand. Wordt het weer juice. Het blijft 5-5 in die tweede set tussen Tellon Griekspoor en Martin Cuevas. De eerste helft bij Willem II tegen FC Groningen gevorderd tot minuut 39. Willem II dik voor. Blijft dat spelbeeld ook zo, Chris? Nou, ze staan een beetje in de overdrijf, Gert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat ze te veel energie erin lijken te leggen, het spel. En dat gaat dan ten koste van de nauwkeurige passing. En daardoor krijgt FC Groningen wat meer lucht, wat meer tijd om gevaarlijk te worden. Hoewel de Noordelingen er niet echt een lekkere aanval nog op de mat hebben gelegd. Het leek er even op. El Ankouri brak door aan de rechterzijde. Kon zelfs het strafschopgebied in van Willem II, maar verslikte zich toen in zijn eigen actie. Dat zag er wat koddig uit. Vorig jaar was hij natuurlijk, vorig seizoen was hij de matchwinner hier met 2 doelpunten. In die koude avond, op die koude avond in januari eerder dit jaar. En de laatste goal die hij maakte was toen in minuut 93, was de winnende. Nu zag het er wat koddig uit, maar een minuut daarna herstelde hij een beetje van die status. Want hij kwam keurig voor zijn man op zijn eigen helft, dribbelde naar voren toe. Zag dat Wellenreuther ver uit zijn doel stond en probeerde het van afstand. Maar die bal ging over. Terwijl nu de zeer actieve Nunnely uitgeweken is naar de linkerkant van het veld. Bereikt daar quasi Vriet, maar daar is het dan weer. In de overdrive moet dan heel veel moeite doen om die bal nog bij zich te houden. Komt er wel met enig geluk om Casemiro heen. Kan de laag voorzetten, maar daar rekent helemaal niemand meer op bij Willem II. En dus kan Peter Leeuwenburg, de 27-jarige doelman, ook nieuw natuurlijk gekomen bij FC Groningen, de bal eenvoudig oppakken. Wat dat betreft hoeft het nog niet alarmfase 1 te zijn voor FC Groningen. Dat is het al even geweest, maar nu lijkt het dus wat rustiger te worden. En dan moet het natuurlijk nog heel lang voetballen, want we zitten pas in minuut 41 met Laros Duarte naar de zijkant, naar Casemiro. Casemiro moet de bal even terughalen. Willem II zit niet echt heel veel druk. Je ziet ook bij Groningen dat het wat moeilijker gaat. Zodra Wellenreuther de bal heeft bij Willem II, dan zou Groningen naar voren toe moeten gaan. Maar juist dan zie je Buijs heel erg druk coachen van jongens, kom maar eens naar voren toe. En met name die Irandus, die nieuweling waar zo hoog van wordt opgegeven, die heeft heel veel moeite dan met dat spelletje. Die zoekt nog heel erg. Inworp nu voor FC Groningen. Jaja Kelly, hij debuteert ook voor FC Groningen. Dus die linksback gooit de bal. Komt de bal uiteindelijk bij Casemiro terecht in de as van het veld. Naar de buitenkant. Mo El Hankouri, durft hij het aan om Nunnely te passeren? Die dat overigens zelf prachtig deed zojuist bij Thomas Soeslof. Jay Nunnely als een straatvoetballer achter zijn standbeen langs door de benen van Soeslof. En het feit dat Nunnely zo'n actie durft in te zetten, dat tekent het zelfvertrouwen dat op dit moment heerst bij Willem II. Minuut 42 inmiddels. Inworp voor de thuisploeg. Het gevoel is wel, als het drieën wordt, ja, dan wordt het karwei wel erg lastig voor dit FC Groningen. Dat toch een beetje lamlendig de laatste minuten voor de dag is gekomen. Inworp aan de rechterkant van het veld. Leroy Owusu gaat dat doen. Houdt de bal lang bij zich. Dan via Saklam de bal naar Keuler, die naar de rechterflank is verhuisd. Saklam verlegt nu het spel richting Keun. Maar daar staat Cyril Ngonge. Ngonge moet terugdraaien, wordt aangepakt door 3 Willem II spelers. Dat is er 1 te veel. Uiteindelijk toch nog een overtreding op hem gemaakt. En dus vrije trap FC Groningen. De bal ligt 2 meter over de middenlijn. is scheidsrechter Jeroen Manshoff onverbiddelijk. Vrije trap snel genomen. Bal gaat naar de buitenkant, naar Mo El Hankouri vanuit stilstand. Wil dan voorbij Keun komen, maar die trapt er niet in. Toch blijft er zijn Groningen in balbezit. Soeslof, hoogstandje. Soeslof kan hij dan versnellen, misschien aan de rechterkant van het veld. Rechterpunt strafschopgebied. Nee, zijn voorzet wordt eruit gehaald. FC Groningen worstelt. Willem II zweeft. Stand 2-0 in minuut 43 bij Willem II tegen FC Groningen. Davis Cup Uruguay tegen Nederland. Het is 0-1. Tella Griekspoor moet het nu af gaan maken tegen Cuevas, Edwin. Ja, dat is de tweede kans die hij krijgt om de wedstrijd binnen te slepen. 6-4 dus de eerste set. Had hij aan één break voldoende. Nu 6-5 en hij serveert. Bij 5-4 mist hij dus de kans. Nu een tweede opslag voor Tellen Griekspoor. De nummer 133 van de wereld. Zijn tegenstander Martin Cuevas is de nummer 515 van de wereld. Kortom, ze spelen op verschillende niveaus. En Cuevas vooral op het gravel in Zuid-Amerika. En Tellen Griekspoor vooral op het gravel in Europa. En daar dus succesvol met 3 keer winst in een challenger dit jaar. Nu het serve en volley. Ja, en dat mislukt. Hij gebaart naar de zijkant naar Paul Haarhuis, de Davis Cup captain. Ja, wat deed ik hier verkeerd? Nou ja, de return van Cuevas kwam een beetje half kort. Ja, en als je dan te laat oploopt naar het net, dan kan je er niet bij. 30-15 nu weer voor die Cuevas. Ook in die tweede kans om de wedstrijd binnen te halen heeft dus Griekspoor een beetje last van ongeduld. En dan speelt hij, maakt hij net de verkeerde keuze. Nu weer de opslag. Komt een tweede aan. Het is trouwens een beetje betrokken inmiddels in Montevideo. Het begon echt zonovergoten. Een graad of 18, 19, niet al te warm, maar heerlijk tennis weer dus. Af en toe wat wind van de oceaan. Soms wel wat lastig met wat hogere ballen. En dan de versnelling van Cuevas, die mislukt. Dus het wordt 30-30. Nog 2 punten en dan is de overwinning binnen voor Tellen Griekspoor. En dan komt Nederland dus op een 2-0 voorsprong. En mogen ze het morgen gaan afmaken. Met te beginnen met een dubbelspel. En daarna nog 2 enkelspelen mocht het 2-1 in partijen gaan worden. Weer een eerste opslag achter de servicelijn. Komt Tellen Griekspoor met zijn tweede opslag. En moet hij nu iets proberen te variëren. Dat doet hij niet. Een beetje voorzichtig geserveerd. En dan bijna de misser van Cuevas. Maar die houdt toch de bal binnen. En dan een bal precies op de kruising van Tellen Griekspoor. Die neemt nu wel risico met voorhands en backhands. Cuevas brengt de bal heel voorzichtig terug. En daar wel weer een goede snee. De slice mislukt daar van Tellen Griekspoor. Komt er dus weer een breekkans voor Uruguay, voor die Martin Cuevas. 29-jarige Uruguayaan. Reuze ervaren, speelde al in 2010 zijn eerste wedstrijd in de Davis Cup. Zijn broer, die hier aan de kant zit, is meer een mental coach vandaag. Is al 35 jaar Pablo Cuevas, voormalig top 20 speler. Won al eens van Nadal op gravel, maar doet dus niet mee. Misschien wel morgen in het dubbelspel. Dus nog even afwachten. Tellen Griekspoor serveert om in deze set te blijven. En dan gaat de bal weer uit voor de juice. En is het 6-5 en nog altijd dus Nederland op koers om deze wedstrijd binnen te slepen in 2 sets. Het is rust bij Willem II tegen FC Groningen. Het staat daar 2-0. Een toer wie een kunstwerk. Ja, we maken een rondje langs de buitenlandse voetbalvelden. Thierry is aangeschoven, jij volgt het voor ons. En ja, als we kijken naar het presteren van Liverpool in de Premier League, dan kun je maar 1 conclusie trekken, zou ik zeggen. Die is wel een beetje oranje gekleurd. Als Virgil van Dijk er weer is bij Liverpool, gaat alles dan loopt goed. Het gewoon weer. Zeker, ja. Vandaag 3-0 tegen Crystal Palace. Assistje voor Van Dijk bij de 2-0 van Mo Salah. Maar het was eigenlijk wel de wedstrijd van Sadio Mané. Hij maakte zijn 100ste doelpunt alweer voor Liverpool. In 223 duels, 100 goals dus, 43 assists. Aardige aankoop ooit geweest. Manchester City kwam tegen Southampton niet verder dan 0-0. Sterker nog, echt geen schot tussen de palen. Was wel een kopbal. Was een beetje een vreemd moment in de 90ste minuut. City dacht, we gaan hem hier toch nog binnenslepen. We gaan winnen. Kopbal van Foden. De rebound, die kwam. De doelman die houdt hem tegen. Bal gaat omhoog. Komt de rebound. Echt voor het intikken. Foden kon hem zo binnenlopen. Maar wat doet Sterling? Die denkt, ik tik hem erin. Nou, was niet zo slim. Hij stond buiten spel namelijk. Dus 1 puntje maar. En daardoor 3 punten minder dan koploper Liverpool. Ja, nou viel mij wel iets op bij het kijken naar Manchester City deze week in de Champions League. Het ontbreken van veel publiek. Daar had ook de trainer Guardiola zich nogal aan gestoord. Hoe was dat dan vandaag? Ja, vandaag zaten er meer mensen. Ja. Ik weet niet of ze dat voor Pep hadden gedaan. Maar in ieder geval zaten er 53.000. Er kunnen 55.000 in. Al heel wat meer dan midweeks. Inderdaad, toen waren het 38.000. Guardiola zei, ja, ik hoop eigenlijk op meer fans. Nou, dat kwam best wel. Dat vonden de fans niet zo'n leuke uitspraak. Fans boos, de supportersvereniging, de voorzitter daarvan, die zei: ja, laat die Guardiola lekker focussen op het trainen van zijn team. Nou, dat kan hij volgens mij best aardig. Maar hij zegt: ja, het is gewoon een dure grap, al die wedstrijden. Niet iedereen kan dat zomaar allemaal ophoesten. Guardiola die werd op de persconferentie gisteren voor de wedstrijd van vandaag, werd hij gevraagd of hij sorry wilde zeggen tegen de fans. If after 5 seasons the people can understand my behavior about the fans or whatever, so it's because they want to misunderstand what I said. I'm not going to apologize for a second what I said, because I was honest. So in the last year and a half, 2 seasons, we have done unfortunately without them. And I was incredibly grateful for the support that we had. Always I said that, guys, if you want to join us, we'll be incredibly happy. Ja, als ze me na 5 jaar nog niet kennen, zegt hij. Ja, ik ga geen sorry zeggen. Ik was gewoon eerlijk. We hebben 2 jaar zonder ze gedaan. En we zijn nu blij met iedereen die naar het stadion komt. Ja, eigenlijk loopt het weer een beetje met een sisser af. Ja, nou goed, het is wel waar ook, hè, dat die prijzen die je moet betalen om bij een club voetbal te kijken, die zelf tientallen, zo niet honderden miljoenen investeert in hele dure salarissen van hele dure voetballers. Ja. Dat het ook niet. Ja, voor de gewone man is het, zijn het hoge prijzen. Ja. Zeker als je ook de uitduels gaat. Zeker als je Europees gaat. Ja, dat loopt echt wel in de papieren. Precies. Ja. Gaan we naar Duitsland. Ook daar is een nieuwe koploper. Dat klinkt altijd wat gek als het dan Bayern München betreft. Hè? Want die club staat eigenlijk altijd bovenaan. Altijd bovenaan. Maar het kan voor eventjes zijn. Want we hebben daar natuurlijk Mark van Bommel. Doet hartstikke goed met Wolfsburg. Als zij morgen van Frankfurt winnen, dan is Wolfsburg gewoon weer de koploper. Maar vandaag inderdaad Bayern speelde tegen het gepromoveerde Bochum in speciale oktoberfestenus in het groen. En het werd een monsterscore. Nächste Möglichkeit für Boateng. Zweimal Riemann, dreimal Riemann. Ja, het bleef ook 7-0. En dan denk je, nou, hoeveel van die 7 zal Lewandowski hebben gemaakt? Zullen het er 3 zijn? Zullen het er 4 zijn? Was er maar eentje. Ja, dat valt dan toch een beetje tegen. Loopt hij wel weer volgens mij 1-1, hè? Ja, zeker. 8 wedstrijden, 8 doelpunten gemaakt. Precies, het gaat als een geen slechte score. Hoe is het met onze Nederlandse doelman in Duitse dienst die natuurlijk niet weet wat hem overkomt? Het is ineens, iedereen zegt, wie is die Mark Vlekka eigenlijk? Ja, Louis van Gaal heeft hem bij de voorselectie gehaald. Voor ons een onbekende naam, keep bij Freiburg, vandaag tegen Mainz. En hij heeft de eerste helft heeft hij echt geen schot op goal gehad. Dus daar niet echt, ja, wel een lekker gevoel, maar hij kon zich niet onderscheiden. Tweede helft wel wat reddingen verricht, maar ook niet heel veel. Bleef 0-0. Dus ja, ik denk dat hij afwacht of Louis hem straks echt bij de selectie haalt. Het ziet er wel naar uit, zo. In ieder geval zit hij in de voorselectie. Dan gaan we naar Italië. Internationale tegen Bologna. De aftrap was om 6 uur. Ik heb met een schuin oog een beetje mee zitten kijken. Er is daar een mooi sprookje gaande, hè? Het is de grote Denzel Dumfries show tot nu toe. Het is echt ongelooflijk. Ja, hij staat voor het eerst in de basis in dat 5-3-2 systeem. Spelers bij Inter, dat is een systeem wat wij tijdens het EK met de Nederlands elftal ook hebben gespeeld. Grote uitblinker toen, Denzel Dumfries. Ja. En nu ook weer die rechterkant. Hij blijft maar stieren, hij blijft maar gaan. En hij was ook belangrijk. Che va in area di rigore, Dumfries porta la palla sul sinistro, scambio con Zeko, ancora Dumfries, la mette in mezzo! Ja, het klinkt misschien alsof hij heeft gescoord, maar het was een assist. Hij had de assist bij de 1-0 en de 3-0 kwam ook uit zijn voorzet. En hij had de 4-0 had hij echt voor het intikken. Het is eigenlijk een misser, ongelooflijk. Ja, het is geen spits, hè? Precies, maar het wordt hem nu vergeven omdat hij aardig basisdebuut maakt. Tussenstand is trouwens 6-0. En ik zag net dat bij Bologna Sidney van Hoordonk erin kwam. Leuk voor hem. En Inter speelt in ook rare tenues. Derde tenue, zwart shirt met een regenboogvlag. voor diversiteit, gelijkheid. En dat werd gepresenteerd van de week op Twitter. En er stond dan een foto bij. Drie spelers die gaan dat shirt dan eigenlijk verkopen. Hè. Stoere blik erbij. En de rechterman was Denzel Dumfries. Altijd een goed teken als je op die foto staat. Betekent dat ze iets in je zien, dat je belangrijk bent. Maar hij stond er met zo'n chagrijnig gezicht op dat ik echt denk dat hij een enorme tegenstander van dat shirt is. Niet zozeer wat erachter zit, maar gewoon omdat het vrij lelijk is. En dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. Oké, een lelijk shirt voor een goed doel. Maar het legt een bepaald geen windeieren vandaag. En zo is het. Hij heeft al 2 assists gegeven. En Inter dus met 6-0 voor tegen Bologna. Dankjewel. Graag gedaan. Spreek jou het volgende uur. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour. As I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. De nieuwe van ABBA, Don't Shut Me Down. Ja, Edwin Peek, ik dacht toch echt dat het bij jou inmiddels wel afgelopen zou zijn... bij Nederland tegen Uruguay, de partij van Tellen Griekspoor. Niets is minder waar. Nee, het is toch een tiebreak geworden. Tellen Griekspoor had zelfs een matchpoint om in die 12e game toch naar 7-5 te gaan. Maar de Uruguayaan Cuevas kwam terug. En nu is het 6-5 voor Tellen Griekspoor. In die tiebreak krijgt hij dus een tweede matchpoint. Speelt hij 3 heel goede punten achter elkaar na een enorme misser. En dat heeft hij dus allemaal goed gemaakt. Het matchpoint dus nu voor Nederland. Het tweede met de opslag van Martin Cuevas, de Uruguayaan. Goed achterin opgesteld. Tellen Griekspoor met een iets te rustige backhand. Daar doet Cuevas niet al te veel mee. Als die voorhand loopt van Tellen Griekspoor, dan is Cuevas in de problemen. Maar nu heeft de Uruguayaan weer iets het initiatief in de rally. De voorhand geplaatst en ja hoor, daar is het matchpoint weer weggewerkt. Ook het tweede wedstrijdpunt gaat aan de neus van Tellen Griekspoor voorbij. Het wordt 6-6, dus het duurt nog eventjes voort in Montevideo. Ja, ga terugblikken op Heerenveen tegen Fortuna Sittard. Heerenveen won met 1-0 dankzij een rake kopbal van Henk Veerman uit de corner van Joey Veerman. Maar na die voorsprong had Heerenveen de touwtjes niet langer in handen. Trainer Johnny Jansen sprak na afloop van de wedstrijd met verslaggever Philip Koken. Johnny, wanneer denk je dat na een goede eerste 20 minuten van jullie en na een voorsprong dat het publiek weer eens rustig achterover kan gaan zitten? Nou, niet alleen het publiek. Zou ik zelf ook wel fijn vinden. Nee, maar we vergeten gewoon, vind ik, gewoon de 2-0 te maken. En daar hebben we gewoon onze kansen voor gehad. En dat geeft je ook rust. Ja, maar behalve dat, jullie hadden de 2-0 moeten maken. Maar defensief is het af en toe dan ook weer onrustig. Jawel, maar dat klopt vandaag. Vond ik het defensief eigenlijk te open. En dat vond ik in andere wedstrijden niet. Maar ik vond het nu te open. En er zat met name in dat we lastiger hadden om de bal te houden. En dat we ook wel moeite hadden met hun middenvelders die altijd uitzakten van de wil. Eigenlijk onze twee controleurs wel op doordekken en dan stond er weer ruimte erachter. Ja, dat hadden we vandaag niet goed voor elkaar. Wist jij dat er eigenlijk wel een goede kopperschouw gaat in Henk Veerman? Nou ja, hij volgens mij maakt hij vorig jaar tegen Vitesse volgens mij zijn eerste kopgoal. Nou, en dat zet hij rustig door, dus laat hem maar mooi doorzetten. Ja. Ondertussen sta je wel mooi op 10 punten, hè? Ja, zijn we heel blij. Terwijl het spel zeer wisselvallig is. Jawel, maar wat verwacht je van Heerenveen? Verwacht je dat Heerenveen 90 minuten lang altijd de basis op het veld is? Ik bedoel, dat is wel eens vaker verteld. Wisselvallig, het was vandaag ook slordig, vond ik. Maar goed, ik denk dat je ook gewoon ziet dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. Kijk naar het hele seizoen en dan denk ik, ja, de eerste helft is vaak goed, de tweede helft niet. Ja, maar daar keek ik vandaag wel wat anders tegenaan. En het is ook niet zo dat wij 90 minuten lang een tegenstander van de mat voetballen. Johnny Jansen, hij is realistisch. Maar het goede nieuws voor Heerenveen wel dus 10 punten. Inmiddels dankzij de 1-0 overwinning van vandaag op Fortuna Sittard. Is het dan toch klaar, Edwin? Ja, eindelijk is het dan klaar. Het derde matchpoint is raak voor Tellen Griekspoor. Hij wint met 8-6 in de tweede set. De tiebreak dus. En Nederland staat nu op 2-0. Nu is er wat oneenigheid op de baan tussen Cuevas en Tellen Griekspoor. De bondscoach van de Uruguayanen die kwam al een beetje onvriendelijk richting Griekspoor na dat matchpoint. Want ze vonden dat Griekspoor misschien een beetje zich onsportief gedroeg richting de Uruguayaanse fans op de tribune. Nu nog steeds even wat onmin en wat onvriendelijkheden over en weer. Maar Griekspoor houdt de eer aan zichzelf. De umpire erbij, Paul Haarhuis, dat komt wel goed. Maar Nederland staat dus op 2-0 tegen Uruguay in de wereldgroep 1. Het is belangrijk om deze wedstrijd dus te winnen. Dat kan morgen gebeuren. Als eerste dubbelspel wordt gespeeld. Wesley Koloff speelt dan met Matwee Middelkoop. Misschien ook nog wel Robin Haase, die hier ook bij is, komt dan in actie. Maar we kijken nog heel eventjes naar Tellen Griekspoor, die een klein beetje zoiets doet van, nou jongens, ik heb jullie mooi in eigen huis verslagen. Maar de onsportiviteit zit hem eigenlijk ook wel bij de bondscoach van Uruguay. Die niet zo moet laten gaan ten opzichte van Tellen Griekspoor. Hij wint dus zijn duel Nederland op 2-0 tegen Uruguay. Morgen het tweede bedrijf in Montevideo. Ja, is het toch nog een beetje een Davis Cup sfeertje, hè, Edwin? Ja, eigenlijk wel. En dat is eigenlijk wel lekker ook. Zo'n knus stadionnetje, dat er toch een klein beetje rivaliteit ontstaat. Anders gaat het allemaal een beetje zoals een nachtkaars. Dat het niks nergens om gaat. Het gaat ergens om. Nederland wil gewoon met de beste 18 landen ter wereld gaan horen. Dat kunnen ze gaan doen door in ieder geval nu vast af te rekenen met Uruguay. Gaan zo meteen kijken naar de tweede helft van Willem II tegen FC Groningen. De Tilburgers met 2-0 voor. Het is daar nog rust. De spelers komen inmiddels weer het veld op. En dan gaat het beginnen om 8 uur. De wedstrijd tussen Ajax en Cambuur. Onze commentator daar is Frank Wielaert. Frank, goedenavond. Goedenavond, Geert. Ja, ik dacht vooral na de gala-voorstelling van Ajax deze week tegen Sporting in de Champions League. Goh, ben benieuwd wat Ten Hag gaat doen met zijn opstelling. Wie gaan we zien en wie gaan we ook vooral niet zien? Ja, het valt mee, moet ik eerlijk zeggen. Want ik had ongeveer hetzelfde verwacht als jij. Maar er zijn inderdaad een aantal spelers niet bij. Anthony bijvoorbeeld zit op de bank. Daley Blind begint op de bank. Rensch is er helemaal niet bij. Die stak er natuurlijk ook afgelopen week tegen Sporting niet in de basis. Maar viel wel in. Is er vandaag dus niet bij in de wedstrijdselectie. Kudus is er daarentegen wel weer bij. Heeft gisteren nog meegedaan met Jong een helftje. En nog een doelpunt gemaakt. Dus dat is allemaal mooi. Hij zou vandaag eventueel in kunnen vallen. Dat is natuurlijk het goede nieuws. Stekelenburg is er nog niet bij. Die zou eigenlijk afgelopen week keeper tegen Sporting. Maar viel toen op het laatste moment met zijn liesblessure toch nog uit. En ook vandaag zit hij niet bij de selectie. Dus Gorter is vandaag de tweede keeper. En Setford net als tegen Sporting de derde keeper van dienst. En verder ziet het er eigenlijk allemaal wel redelijk normaal uit. Want wie spelen er dan wel? Pasveer natuurlijk op doel. Mazraoui start vandaag gewoon. Timber en Martinez zijn de centrale verdedigers. Tagliafico mag vandaag eens een keer beginnen in de basis in de competitie. Alvarez, Gravenberg, Neres natuurlijk voor Anthony. Berghuis op 10, Taric vanaf de linkerkant. En ja, je begint natuurlijk geen wedstrijd bij Ajax tegenwoordig zonder Sebastien Allaire. Dus dat zijn de 11 van Ajax en de 11 van Cambuur. Die pik ik dan maar meteen in één zinnetje even mee. Die zijn niet anders dan vorige week de 5-2 tegen Go Ahead Eagles. Ja, wel een bijzondere statistiek, hè, volgens mij. Voor Henk de Jong, heb je het ook al meegekregen? De 100ste voor hem, hè, geloof ik. De 100ste voor hem, ja. In de Eredivisie. Ja, leuk. Ja. Ja, of dat hij daar na 90 minuten nog zo over denkt, dat gaan we zien. Kijk, hij wil natuurlijk nooit... Hij heeft altijd gezegd, ik pas me niet aan de tegenstander. Hij heeft hier met de Graafschap een keer met 8-0 verloren. En toen heeft hij zich aangepast en daarna zei hij, dat ga ik hier nooit meer doen. Nou, ik durf te wedden vandaag van wel. Mooi, gaat dus beginnen om 8 uur. Ajax thuis in de Johan Cruijff Arena tegen Cambuur. Willem 2 tegen FC Groningen. Daar de tweede helft begonnen zijn de wijzigingen, Chris. Nee, ongewijzigd, Gert. We zitten inmiddels in seconde 31 van de eerste minuut. Dat betekent 2-0 nog altijd voor Willem 2. FC Groningen werd toch wel overbluft in die eerste helft. Opvallend was vooral de rol van coach Danny Buijs van FC Groningen. Vanaf de eerste minuut echt druk gebarend. Ook wel voeterend. En dat hield hij toch wel de hele eerste helft voor. Vol eigenlijk. Dus ja, dan denk je, goh, als je toch zoveel coaching nog moet toepassen zodra de bal rolt, hoe bereid je dan je ploeg voor? En is het wel zo handig met zo'n nieuwe FC Groningen dat toch wel in een nieuwe formatie met 4 nieuwelingen binnen die lijnen staat? Dus wat dat betreft laat Buijs zich daar niet van zijn beste kant zien. Misschien dat hij geleerd heeft als hij de beelden in ieder geval heeft teruggekeken. Groningen moest trouwens aftrappen. Meteen kwam Vriet in de overdrive. Want daar staat Willem II nog steeds in druk zet op Casanvirio. En die schoot Pardoes de bal tegen de Ghanese aanvaller aan. Uiteindelijk leidde dat niet tot verdere schade voor FC Groningen. Dat nu weer de bal heeft met Casanvirio. En daar is Vriet weer. Dan gaat de bal naar achteren toe, wordt er gecombineerd. En dan is gelijk weer Willem II in positie om die bal over te nemen. En dan Keulert aan te spelen aan de linkerkant van het veld. De bal werd overigens gespeeld via Van Hintem, die wel aardige passes laat zien. Maar soms ook echt wel door het ijs zakt, hoor. Inworp nu voor Willem II. Het gebeurt allemaal aan de linkerkant van het veld. Het gezang gaat weer door het stadion heen. Het rolt echt van de tribunes af. De sfeer is geweldig op dit moment op deze nazomeravond. Met Willem II in de aanval. Ruimte is klein. Kan Groningen weg? Nee, overtreding gemaakt door Mo Elhankouri op Mats Keulert. Levert Willem II een vrije trap op. Als ik even kijk naar Fred Grim, die juist heel ontspannen staat te kijken met de armen over elkaar. Moet die vrije trap voor Willem II nog genomen worden? Duurt even. Manschot wijst waar de bal echt moet gaan liggen. En dan komt Willem II voorzichtig naar voren toe. Onder meer ook Freek Heerkens. Natuurlijk een hele slimme speler. Zaglam gaat die bal nemen. Heerkens heeft natuurlijk ook zijn lengte. Iedereen staat op de rand van het strafschopgebied van FC Groningen. De bal ligt aan de linkerkant van het veld. Heerkens gaat met rechts trappen. Nee, kiest dan voor het midden waar Nunnally nog staat. Dan de bal naar Owusu en dan Owusu weer terug naar de doorgelopen Zaglam. Zaglam dan naar Keulert. Keulert verliest de bal. Kan Groningen misschien hier omschakelen. Lange bal is daar richting Irandust. En die komt er dus gewoon bij. Terwijl Wellenreuter terug moet lopen. Is het Irandust nu aan de rechterkant van het veld. Voorzet van hem wordt eenvoudig opgevangen door Willem II. En zo kan de ploeg uit Tilburg weer naar voren toe gaan. Zit in minuut 50 en is de stand bij Willem II, dat 125 jaar bestaat, tegen Benjamin FC Groningen met 50 jaar nog steeds 2-0. Heerenveen tegen Fortuna eindigde in 1-0. Dat betekent dat Heerenveen dus nu derde staat in de Eredivisie. Fortuna blijft steken op plek 13, heeft na 4 gespeelde wedstrijden 4 punten. Toch is de trainer, Jos Ulté, ondanks het verlies niet ontevreden over zijn ploeg. We zijn als ploeg echt aan het groeien. We hebben natuurlijk veel nieuwe jongens. Hè. Mensen vergeten ook vaak, kijken naar een team en denken, hey, veel dezelfde namen. Maar wordt een Cox en een Terpan maken voor het eerst 1,5 uur. Ben Rienstra voor het eerst 1,5 uur. Hele voorbereiding meegenomen. Hè. Dus sinds, dat was het half mei, staan die voor het eerst 1,5 uur op een veld. En dan heb je gewoon wat tijd nodig. Alleen dan kan net zo'n corner een heel goed verschil maken. En weet je, als een corner twijfel is, dan maak je wat minder druk. Maar als je zo zeker weet en de vierde man naast jou zegt 100 keer... het is wel een corner, het is echt een corner. Ja, dan voel je gewoon, dit is nog een kans. En ja, weet je, in het begin van het seizoen moet je punten sprokkelen. Als je nog aan elkaar moet wennen, dat moeten we nog. Ja, dan zou zo'n corner wel lekker zijn. Heb je dan nog even nodig naar de wedstrijd om af te koelen? Nee, want uiteindelijk weet ik, kijk, natuurlijk een corner maakt het verschil. Ze winnen door een corner. Maar weet ik ook wel, we moeten nog heel veel verbeteren. En gelijk ga ik wel analyseren. En nadenken over dinsdag, want dan hebben we Ajax alweer. Je vraagt nu in de eerste zinnen die je tot me spreekt meteen al een beetje begrip voor de situatie bij jullie. Heb je het idee dat dat begrip er nog niet is, dat jullie nog niet zo ver zijn? Nou, kijk, ik denk meer als je naar ons team kijkt, dan zie je veel dezelfde namen als vorig jaar. En dan kan je heel logisch denken, ingespeeld elftal, dat loopt helemaal lekker. Dus ja, niet zozeer begrip vragen, maar denk meer gewoon even benadrukken dat het iets anders is dan het van buiten lijkt. Met in je laatste lijn dus 3. Want ook Martin Anga heeft een hele gebrekkige voorbereiding gedraaid. Rienstra, nou, voor het eerst 1,5 uur. Vandaag fantastisch gespeeld, vond ik. Ik vond hem echt wel de beste op het veld. Maar ook voor het eerst 1,5 uur. Ja, dat zijn dingen die moet je niet vergeten als je een team bekijkt. En dan ben ik vooral blij met de ontwikkeling na RKC, Sparta en nu deze wedstrijd. Daar zie ik echt een mooie stijgende lijn. De trainer, Jos Ulté, hij heeft er nog vertrouwen in. En dat is ook logisch. Er zijn ook pas 4 wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Ja, bij Willem II, Fred Grim. Kan ook tevreden achteroverleunen is misschien te veel gezegd bij een 2-0 voorsprong. Maar hij zal in elk geval tevreden zijn. Chris? Ja, hij staat heel ontspannen, Gert. Gewoon lekker te genieten van het spel van zijn ploeg. Hoewel de tweede helft nog wel wat op gang moet komen. Ik moet zeggen, Danny Buijs is wat gekalmeerd. Hetzelfde kan gezegd worden van zijn ploeg. Terwijl Vriet nu ontsnapt is aan de linkerkant van het veld. Vriet schiet in de korte hoek. En dan is het Leeuwenburg die de bal pakt. Hoekschop uiteindelijk voor Willem II, denk ik. Nee, het was buitenspel. Het is gewoon een doeltrap. Even die flits weer van Willem II. Daar was de ruimte op de as van het veld. Diepe bal op Ochi Vriet. En dan is hij weg ook, hoor. Dan is hij moeilijk nog weer van die bal af te krijgen. Het is Casanvirio die dan echt in de achtervolging moet. Maar Buijs blijft gewoon rustig zitten. En ik denk dat die uitstraling toch wel wat rustgevender werkt op zijn ploeg. Strand Larsen nu wordt aangespeeld door FC Groningen. Moet het terug via Joosten. Helemaal terug via Bart van Hinten nu. Die loopt eigenlijk. Kan goed pasen, maar speelt dan in op Yaya Kelly. Een van de 2 nieuwe basisklanten. Of nieuwe debutanten eigenlijk bij FC Groningen. Je hebt 4 nieuwe basisklanten. Waarvan 2 dus echt voor het eerst in de basis komen te staan. Iran dus en Kelly. 2 Scandinaviërs kunnen zich nog niet onderscheiden. Nu is het van Hintem. Bal naar Moel Ankouri. Nee, onzuivere paas. Bal gaat over de zijlijn. En dus mag Willem II weer gaan werpen. Tweede helft moet op gang komen. Is het nog niet helemaal gebeurd. Minuut 53. Stand Willem II FC Groningen 2-0. Het is een heerlijke avond voor een potje voetbal bij Willem II Groningen. Dus 2-0. Ajax Cambuur gaat zo beginnen. En om 9 uur krijgen we ook nog FC Utrecht tegen RKC Waalwijk. En dat allemaal met een prettige temperatuur en goed gevulde tribunes. Tot zo. Deze week in de perstribune. Opgelet! Televisieproducent René Stokvis is man achter televisiesuccessen als Te Land, Ter Zee en In de Lucht. Nu hebben ze ook weer een constructie waarvan je denkt, dit zou een hele goede kunnen worden. Ik vertrek en Telebingo. Hij begon achter de schermen, maar had al snel meer ambities. Als ik dit ga doen, dan wil ik het zelf produceren en ik wil de regie doen. En volleybal international Myrthe Schoot. Na het mislopen van de Olympische Spelen wil ze nu nog 1 keer schitteren. Op het WK in eigen land. Ik heb nog te veel plezier in het spelletje, dus daarom sta ik hier. De perstribune. Morgen tussen 12 en 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ster. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als de Vriendenloterij. Met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week

In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Dag dokter. Welke vraag heb jij? Zijn er ook bijwerkingen? Wat zijn de voordelen van deze behandeling? Is dit wel de beste zorg voor mij? Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Ster. Gevoetbald wordt er in de Eredivisie. In Tilburg leidt Willem II tegen FC Groningen. Chris. Ja, nog steeds 2-0. Geel ter wissel is begonnen. Drievoudige wissel aan de kant van FC Groningen. En ook bij Willem II is Vincent Schippers erin gekomen voor Leroy Owusu. Stand is ongewijzigd. 2-0 Willem II. Die wedstrijd al in de tweede helft zojuist begonnen om 8 uur. Ajax thuis tegen Cambuur. Frank. 3 minuutjes onderweg en bij Ajax zijn de verwachtingen altijd na Van Aanholt aan de laatste wedstrijd. Na PEC Zwolle dacht iedereen tegen Sporting wordt het niks. En na Sporting dacht iedereen tegen Cambuur. Nou, dat wordt wel een nulletje of 6. Ik denk eerder dat dit gaat lijken op de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Maar we gaan het zien. Dan is al gespeeld Heerenveen tegen Fortuna Sittard. Eindigde in 1-0 en om 9 uur krijgen we nog Utrecht tegen RKC Waalwijk. We gaan dit uur ook nog vooruitblikken op de wereldkampioenschappen wielrennen met Wout van Aert. En we gaan sowieso vanavond lekker vooruitblikken op die topper van morgen tussen PSV en Feyenoord. Chris, zeg het maar. Thomas Suslov schiet FC Groningen terug in de wedstrijd. Ging door terwijl Timon Wellenreuter, de doelman van Willem II, geblesseerd op de grond achterblijft. Dat betekent dat misschien Van den Berg erin gaat komen. Maar in één keer is daar de treffer voor FC Groningen. 2-1 in minuut 61. Doelpunt Thomas Suslov. Gaan we naar Frank. Ajax tegen Cambuur. Ja, Ajax massaal op de helft van Cambuur. Nu heel even terug in de middencirkel met Mazraoui. Die rechtsback staat op papier. Maar daar eigenlijk niet of nauwelijks te vinden is. Aan de bal is hij een soort controlerende middenvelder geworden. Maar dat is hip tegenwoordig in het voetballen. Daar gaat Berghuis even buitenom bij een tegenstander. Moeizaam die bal weggewerkt, opgevangen door Alvarez. Niet lekker aangenomen. Hij probeert er daarna nog wat van te maken. Dat lukt bijna. En nu kan Cambuur omschakelen. Dat vinden ze natuurlijk wel fijn. Calon die is snel. Krijgt even een zetje mee van achteruit. Natuurlijk is Taliafico de dader. Maar dan wordt er gefloten door Sander van der Eijk voor een overtreding die al eerder gemaakt is door Ajax nog op de helft van Cambuur. En dus kijken die mannen uit Leeuwarden allemaal van ja hallo, fluit dan voor die tweede. Want dan zijn we in ieder geval al 20 meter verder op het veld. En dan kunnen we misschien ietsje meer. Hoewel ze zich uiteindelijk toch wel schuldig zullen gaan maken aan de lange bal. Doen ze uiteindelijk niet. Bal breed op McIntosh. En dan toch proberen voetballen op de helft van Ajax op te komen. Dat valt dan in ieder geval nog te prijzen. En als ze de bal dan diep gooien vervolgens via hoedemakers, dan is het toch weer zo diep dat Pasveer uiteindelijk de bal kan oppikken. Bal meteen door in de richting van Mazraoui, rechterkant van het veld. Neres moet eerst nog een duel uitvechten met zijn directe tegenstander Bangura. Die is groot, die is sterk. En in dit geval wint hij het duel van Neres, maar heeft Ajax de bal achterin alweer terug. Via Timber, bal even breed. Martinez die kijkt in de diepte. Kan ik een bal geven? Berghuis gaat wel diep, maar ziet die bal niet komen. Allaire dan even op het middenveld op de plek waar Berghuis net verlaten heeft. Nu krijgt hij een bal binnendoor. Bangura had dat even niet gezien. Neres dan even combineren met Allaire. Punt 16, rechterkant. Snel naar de buitenkant. Hij kan het nog steeds zo heel snel wegstarten. Met balletje onder de voet. Probeert hij een hakje te geven in de richting van Mazraoui. Dat komt er niet helemaal lekker uit. Via Bangura bal over de zijlijn. Ajax kan gooien. Randstrafschopgebied ongeveer die hoogte vanaf de achterlijn. Ajax dus nu al veel in balbezit op de helft van Cambuur. Heel dapper, zei Henk de Jong van tevoren. Nou, we gaan proberen druk te zetten. En als dat niet lukt, dan gaan we achteruit. Nou, we zijn nu, wat zal het zijn, 5 minuutjes onderweg. En ze zijn al heel hard achteruit aan het lopen. Bijna niet op de andere helft geweest nog met Martinez. Nu in de middencirkel. De rest staat allemaal buiten Pasveer om op de helft van Cambuur. Dit is een aardige bal. Timber, die kan zo doorlopen. Zo doorlopen richting randje strafschopgebied. Bal breed leggen. Berghuis proberen in de verre hoek te krijgen. Die bal mikt 1,5 meter ongeveer te hoog. Maar er zit nog een voetje van Cambuur aan. Dus wordt het na 6,5 minuut een hoekschop voor Ajax. De omsingeling is begonnen van het strafschopgebied van Cambuur. Groningen leeft weer in de uitwedstrijd tegen Willem II, Chris. Ja, door een cadeau van Timon Wellenreuter. Er was in principe heel weinig aan de hand. Had de bal gewoon de doelman. Maar schiet dan diagonaal door het midden laag die bal weg. Daar staat Suslov. En voordat Wellenreuter het goed en wel beseft, ligt de bal tegen de touwen in het doel En dus 2-1 Groningen uit het niets werkelijk waren. En Wellenreuther blesseerde zich ook nog, omdat hij nog in aanraking kwam met Cyril Ngonge, die in de spits is komen spelen na die drievoudige wissel van FC Groningen. Stond op zijn voet. Even dacht ik, nou misschien dat Van den Berg er weer in gaat komen. Maar Wellenreuther staat weer. Zal ongetwijfeld balen van dit moment. Hij is op huurbasis teruggekomen van Anderlecht. Zijn tweede periode bij Willem II, bij Anderlecht niet onomstreden. En dit was toch wel een enorme fout. Terwijl FC Groningen naar voren toe komt via Patrick Joosten. Nee, verliest het kopduel van Vincent Schippers, die als rechtsback erin gekomen is voor Owusu. En dus de inworp voor FC Groningen. De bal ligt bij Ngonge aan de linkerkant van het veld. De kant waar hij bij RKC ook vaak te vinden was. Prikt de bal dan tegen Schippers aan, waardoor de bal over de zijlijn gaat. Opnieuw de inworp dus. Wissels overigens. De Leeuw, Abraham en Van Kaam in het veld gekomen. Voor Kelly, Irandus en Strand Larsen. Dus drie Scandinaviërs eruit bij FC Groningen. Mike de Wierik gaat die bal inwerpen. Die kan er een halve corner van maken. Haalt met gemak de strafschopstip. We schrijven minuut 65, 2-1 de stand voor Willem II. Daar komt dan die inworp. Weggehaald door Freek Heerkens. En FC Groningen blijft in balbezit. Zo lijkt het. Ja, Soeslof weer. Moet Willem II heel veel moeite doen om die bal in eigen bezit te houden. Dat lukt niet. Sterker nog, het is een harde botsing tussen Vriet. En ik denk dat dat Casanvirio is die naar de grond gaat en even de enkel vastpakt. Vriet krijgt daarvoor de gele kaart. De wedstrijd ligt weer stil. Het is niet zo flitsend en zo vloeiend als het eerste bedrijf. Sterker nog, FC Groningen heeft gescoord dankzij een cadeau van Willem II. 2-1 de stand in minuut 46 bij Willem II, FC Groningen. Besluit. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp er tussenuit. Nu een week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was, en nou wist hij het niet meer. Herman leest wel 100 keer de krant, staat er echt pagina 18 zwart op. Dromen stil, nu zie niks, niet niemand, nergens meer. Kan dus gaan waar hij maar weer. Herman rekent af en staat dan op. Agda in de Munnik en het regent zonnestralen. Willem II Groningen, Chris. Ja, het regent niet bepaald. Doelpunten 2-1 nog steeds. Minuut 70. Dan gaan we wisselen bij Willem II. Het is Argyris Kampetsis, de Griek, de huurling van Panathinaikos. Hij gaat erin komen. En ook het is Godfried Roemeratu. Hij gaat ook het veld in komen voor Gürkan Saglam. Roemeratu natuurlijk veel wedstrijden gespeeld voor FC Groningen. Overigens komt Kampetsis erin voor, ik moet even kijken wie dat is. Ja, voor Saglam is dat. En de andere wissel, nou die zal ik je nog wel even doorgeven. Ja, Vriet gaat er dan ook nog uit. Dus wat dat betreft een dubbele wissel aan de kant van Willem II. En ook FC Groningen gaat wisselen. Damiel Dankerlui, natuurlijk hier ook een verleden bij Willem II. Hij gaat in het veld komen voor Duarte. Dus dat is de vierde wissel van FC Groningen. Wat dat betreft weer heel veel gewijzigd dus bij de Noorderlingen. En Willem II dat eigenlijk helemaal geen combinatiespel meer op de mat wist te leggen. Tot nu toe, minuut 70 inmiddels. Een hele andere tweede helft speelt als het eerste helft. Dat is toch wel opvallend, dat verschil. Inworp voor Willem II. Is het dan het wegdraaien van Nunnally misschien? Nee, het is nu Roemeratu. Hij heeft dus verzekerd van een basisplaats lang bij FC Twente vorig jaar. Maar Twente ging vernieuwen. Er kwamen nieuwe spelers. En Roemeratu had weinig speeltijd. Tenminste, weinig zicht erop. En ja, Willem II bood hem de oplossing. Vincent Schippers krijgt de bal dan bij Kampetsis. Legt hem dan terug op Chain Nunnally. Zijn de ruimtes bijzonder klein. Dries Sadiki naar de voorkant. Aan de rechterkant van het veld. Wil een hoogstandje voorbij Van Kaam. Nee, het is een inworp voor FC Groningen. En meteen maakt Danny Buijs zich druk. Ik ben toch benieuwd hoe het met Danny Buijs gesteld is. Zeg. Als je je toch zo druk maakt, dan lijkt er wel iets anders aan de hand te zijn bij de oefenmeester van FC Groningen. Ongelooflijk. Het helpt je ploeg sowieso niet. Het is echt opvallend. Het is sowieso al een drukke trainer. Maar nu, ja, de negativiteit straalt er werkelijk weer vanaf. Minuut 72. Inworp voor Willem II. De bal ligt aan de linkerkant van het veld. Dan is het Keun die de bal heel lang in de handen houdt. Willem II maakt weinig haast. Bal nu naar Mats Keulen die doorkopt. Dus die Kampetsis ziet de bal over zich heen gaan. Wordt er teruggespeeld op de doelman van FC Groningen, Leeuwenburg. Die natuurlijk heel lang heeft gespeeld in Zuid-Afrika. En ooit bij Jong Ajax furoren maakte. FC Groningen heeft de bal. Het is weer zoeken. Het is niet al te best op dit moment in de tweede helft. Maar Willem II leidt wel in de 72e minuut met 2-1 tegen FC Groningen. Ja, al die mensen die veel doelpunten verwachten bij Ajax tegen Cambuur. Kwartiertje gespeeld. 0-0 nog, Frank. Ja, ga je nu echt al vragen om me gelijk te halen na een kwartier voetballen? Dat ga ik niet doen, maar het is wel zo. Ja. Timber, zo, doet dit in ieder geval goed. Is twee man kwijt, dan een bal inleveren bij Berghuis. Terugleggen, Timber doorgelopen. Nou, daar heb je hem. 1-0 Ajax, kwartiertje onderweg. En het is niet de eerste keer dat Timber zo doorloopt. Het is om precies te zijn de derde of de vierde. Maar ik denk de derde keer dat hij het doet. De vorige keer, laten we zeggen, de eerste keer gaf hij een paas. Liep hij niet door en liet hij de aanval verder voor wat het was. De tweede keer liep hij door en dacht hij op 20 meter, weet je wat, ik ga schieten. Maar zijn laatste balcontact was zo slecht dat die bal bijna bij de cornervlag belandde. En dat was ongeveer het moment dat ik dacht, ja, dit begint al aardig op de wedstrijd tegen PEC Zwolle te lijken. Maar nu verovert Timber zelf de bal op Bangura op het middenveld. Gaat aan de wandel, gebruikt weer die actie op het middenveld, de ruimte op het middenveld om helemaal op te komen. Combineert met Berghuis, die wacht even tot Timber is doorgelopen. En dan kan Timber een doelpunt maken voor Ajax. De eerste van de avond na een kwartier voetballen staat Ajax met 1-0 voor tegen Cambuur. Op zich is het een volledig logisch gevolg van hoe de wedstrijd zich ontrolt. Want Ajax is heel veel beter dan Cambuur, dat aan de bal zich in ieder geval niet probeert te verstoppen. Wel gewoon probeert iets van te voetballen. En daar, we hebben het er vanmiddag toevallig nog met bij mij de team over gehad. Mogen we eens een keer van één keer uit, in één keer vanaf de aftrap een balletje op doel proberen te schieten? Ik zei toen nee. En blijkbaar heeft Henk de Jong tegen zijn team gezegd, ja, doe maar eens een keer, gewoon als je zin hebt. En ze proberen het nu hoog over de goal van Pasveer heen. Toch wel aardig om dat eens een keertje te zien, ook op eredivisie niveau. En ik kan hem volgende week in de videoanalyse meenemen naar mijn meiden om te laten zien. Kijk, zij doen het ook en dit heeft het, daarom heeft het dus geen zin in dit geval. Nou, Cambuur aan de bal, centraal, achterin, proberen de bal rond te spelen. Helemaal terug naar Sonny Stevens in het halve maandje. Bal aangenomen en dan proberen door te voelen via Marco voetballen, via Marco Tol. En dan het middenveld in ter hoogte van de middenlijn aan de zijlijn. Lopen ze zich vast tussen twee Ajaxiden. Allaire dan even het middenveld ingekomen. En proberen door te voetballen. Gravenberg zich heel goed van Jacobs ontdaan. Dan de bal naar de buitenkant. Taliafico. Tadic is inmiddels in het midden. Dus Taliafico moet het daar zelf uitzoeken. Dan komt Tadic toch richting de achterlijn om daar te helpen. De Argentijn. Balletje terug. Voorzet richting de eerste paal. Weggewerkt bij die eerste paal door McIntosh. En dan weer opgevangen door Alvarez. Die lijkt balverlies te leiden. Berghuis komt hem helpen. En Ajax heeft de bal weer terug. Cambuur blijft gewoon staan waar ze staan. Op een metertje of 20 met de laatste lijn van de eigen goal. En Ajax bouwt op over de linkerkant van het veld. Gravenberg, net zoals met een hele goede actie. Nu goed doorgelopen. Krijgt de bal weer terug van Taliafico bij de linkerhoekvlag. Dan kan die bal er tussendoor. Hij kan ook zelf zijn tegenstander passeren. Dat doet die bal terugleggen. Dat is net niet goed genoeg. En dan zit Toller tussen om die bal weer weg te werken ten koste van een hoekschop. Ajax dus inmiddels na 18 minuten op 1-0 voor in de eigen Johan Cruijff Arena tegen Cambuur. Ja, doelpunt dus gemaakt door Timber. Een andere Ajax-hit is momenteel topscorer van de Eredivisie. Dat is Sebastian Haller. Hij maakte er 4, evenals Henk Veerman van Heerenveen. Die bezorgde zijn club de 1-0 overwinning door met het hoofd te scoren. En Henk Veerman zelf is er vrij nuchter onder dat hij plotseling de ballen met het hoofd lekker is gaan raken. Maar eerst toch nog even terug naar jou, Frank. Ja, Berghuis. Ja. Berghuis, ja, de beer is los. Nou ja, vooruit. Oké, okay, maakt hem vrij snel uit een hoekschop. Die bal wordt genomen door Tadic, laag over de grond. Richting, nou ja, het midden van de goal ongeveer. Randje strafschopgebied. En daar zitten wat Cambuurbenen tussen. Maar die raken allemaal de bal niet. En dan komt Berghuis inlopen. Het is een korte hoekschop in eerste instantie. Laag. Berghuis komt goed inlopen. Vanaf een metertje of, nou ja, wat zal het zijn? 14 ongeveer, schiet hij die bal binnen en zo heeft hij niet alleen zijn eerste goal voor Ajax gemaakt in de Champions League, maar nu ook in de Eredivisie voor Ajax gescoord. Mooi om hem te zien ook afgelopen week tegen Sporting. Tijdens die Champions League hymne stond hij echt te genieten. Daar waar hij van Sporting allemaal met knik in de knietjes stonden, bleek achteraf, stond hij echt met een grote grijns. Hiervoor ben ik naar Ajax gekomen, lekker Champions League voetbal spelen, mooie goal maken en dat doet het vandaag gewoon weer. Hij geniet met volle teugen op 10 bij Ajax en scoort ook nog. Dat vinden ze in Amsterdam ook allemaal wel fijn. 20 minuutjes zijn we onderweg. 2-0 Ajax tegen Cambuur. Dan toch Henk Veerman, die dus Heerenveen een 1-0 overwinning bezorgde door een bal binnen te werken met het hoofd. Dat had hij niet heel vaak gedaan, maar dit seizoen al 3 keer. Dus, hiervoor heb ik gewoon een weinig kopkansen gehad. En nu zie je maar. Hier. Ligt het alleen aan de kansen? Nee, het is, soms moeten ze gewoon even goed vallen en dat doen ze de laatste tijd. Hoe verklaar je het opeens, dat je er opeens een paar maakt zo met het hoofd? Ja, nou, het is niet zo dat ik hiervoor dacht dat ik niet kon koppen of zo. Het is alleen, toen viel hij eigenlijk nooit goed. Beetje grof gezegd. En nu vallen ze wel goed en dan zie je ook dat ze er gewoon invallen. Hoe komt het dat jullie eigenlijk 20 minuten goed spelen en dat het daarna weer wegvalt? Ja, dat weten we nog even niet. Alleen het is wel, het is gewoon niet goed genoeg vandaag. Alleen, je maakt dan vroeger 1-0 en daar heb je dan gewoon een beetje geluk aan. Is het alleen geluk? Nee, ik vind ook dat we enorm hard gewerkt hebben. En echt alles gegeven hebben voor de 3 punten vandaag. Alleen het veldvoetbal was niet goed genoeg. Ja, dat doelpunt was toch weer een Veerman-Veerman combinatie. Kun je nog eens onder woorden brengen hoe belangrijk het voor jou is geweest dat Joey hier gebleven is? Ja, enorm. Dat was enorm belangrijk. Want? Want, zoals je al zei, dus, het is een Veerman-Veerman combinatie weer. Want wat was er gebeurd als hij was weggegaan? Dan had hij deze corner niet getrapt. Hij ligt niet. Dan valt dat weg. En hij geeft gewoon enorm veel assist. Zoals vorig seizoen ook al gebleken is, geeft hij gewoon veel ballen richting mij en dat is voor mij belangrijk. And she'll be you smile and you shrug, saying boys will be boys. And by the way, I love her, so it wasn't my choice. Are you kidding? You're acting like you're 12. You're not even man enough to tell me yourself. But I know she didn't raise you to treat me like shit. By this time, I'll make sure you won't get away with it. Lekker op Blackbird en Tell Your Mama. Willem II tegen FC Groningen, de slotfase, Chris. Ja, vertel je moeder maar dat Willem II nog steeds 2-1 voor staat. Maar FC Groningen een hoekschop mag nemen. De bal ligt bij de rechterkant van het veld. Wordt nu getrapt, draait hij naar de tweede paal. Kan er gekopt worden? Nee, niet door Van Hintem. En ook niet door Van Kaam. Uiteindelijk wordt het een inworp voor FC Groningen. Weliswaar helemaal aan de andere kant van het veld. Aan de linkerzijde. Het is toch opvallend hoor. Hoe Willem II die tweede helft helemaal uit handen heeft gegeven. Zo heer en meester was in het eerste bedrijf. Maar die tweede helft maar een beetje heeft laten lopen. Overigens de laatste twee wissels van de avond. Dan hebben we dus 10 nieuwe spelers gehad. Verdeeld 5-on-5 aan beide zijden. Het is John Jaboa die erin is gekomen. Samen met Max Swenson voor Shane Nunnally en Mats Keulert. Terwijl de inworp uiteindelijk eindigt bij de eerste paal. En de Leeuw een beetje ruzie daar met Timon Wellenreuter. Die de bal gewoon vangt. Wellenreuter krijgt even een vermaning van de scheidsrechter. Maar het was daar iets te fel in ieder geval. Maar ja, dan is die Max Swenson. Dat is wel een nieuweling aan de kant dus van Willem II. Een 23-jarige Zweed. Aanvaller overgenomen van Helsingborgs. IF, 3 jaar getekend. En die Swenson is er al eens aan gelegen om misschien nu die laatste 10 minuten van de wedstrijd nog iets te doen. Tenminste, officieel moeten we nog zo'n 7,5 minuut te gaan. Het is wel mooi om te zien dat beide trainers in ieder geval aanvallend wisselen. Omdat 3-1, dan is de wedstrijd gespeeld met 2-2. Dat zou toch een zwaar bevochten punt zijn voor FC Groningen. Maar de kans is zeker daar. Want de Leeuw had net een grote mogelijkheid naar een voorzet van Elhan Koeri. Vanaf de rechterkant van het veld van FC Groningen. Elhan Koeri die een beetje is gaan zwerven. En daar heeft Willem II het wat moeilijk mee. En FC Groningen speelt dan met 4 nieuwe verdedigers. En Elhan Koeri is dan wat meer naar het middenveld komen te spelen. En dat is een beetje het plan van Danny Buijs en de zijnen. Castanvirio legt terug op Leeuwenburg van FC Groningen. Lange trap naar voren toe. Herkens kopt de bal weg. Bal blijft liggen. Dan is het een sprint van Riz Sadiki. Uiteindelijk levert het een inworp op voor FC Groningen. We gaan nog een spannende slotfase in. Het is geen goede tweede helft, maar het is toch wel meeslepend hoor. Willem II leidt met 2-1 tegen FC Groningen, minuut 84. Ajax met 2-0 tegen Cambuur, Frank. Ja, sorry. Ik werd even afgeleid door Volendam. Namelijk, we hadden het even over Marco Tol, de centrale verdediger van Cambuur. Met mijn buurman. En het staat 2-0 voor Ajax, 27e minuut. Tegen Cambuur dus, waar Tol centraal achterin staat. En al 2 keer achterom heeft moeten kijken hoe zijn doelman Stevens de bal uit het net heeft moeten vissen. Nu overigens Cambuur wel, met veel mensen op de helft van Ajax. Wel even de bal terug naar diezelfde Marco Tol. En die wil dan de bal breed leggen richting McIntosh. Geen goed idee, want daar staat Tadić al te loeren. Dus moet het op een andere manier opgelost worden. Dat kan via Hoedemakers en dan de buitenkant op zoek aan de rechterkant. Breij, die aangespeeld wordt. Gravenberg zoekt hem op. Bal naar het midden. Dat komt niet echt lekker door. Maar op het moment dat die bal dan naar de buitenkant gespeeld wordt door Ajax, dan gaat Taliafico net naar binnen. En dus heeft Cambuur de bal weer terug en maakt Breij nu een overtreding. Dat is niet de eerste keer dat hij de Argentijn stevig aanpakt. Hij heeft al gesolliciteerd naar geel. Dit was geen overtreding voor geel. Maar wel even een duwtje. Hij probeert denk ik Taliafico een beetje boos te maken. Op zich te begrijpen, want dat wil nog wel eens lukken. Om hem een gele kaart te ontlokken. Dan wel een rode kaart. Dat is bij Taliafico ook niet heel ongebruikelijk dat dat wel gebeurt. Maar tot nu toe, hij mag natuurlijk niet zo heel vaak spelen. Taliafico houdt hij zich lekker rustig daar links achterin bij Ajax. Voor zover hij daar vertoeft. Want hij is meer links buiten in de buurt van Tadić dan dat hij linksback is. Timber intussen valt aan voor Ajax. Deed dat al een keer heel succesvol door een doelpunt te maken. De tweede van Ajax. De eerste van Ajax was dat. De tweede van Ajax werd gemaakt door Berghuis. Ajax leidt dan ook met 2-0. Daar komt Neres nog een keer door over de linkerkant van het veld. En draait zich daar weg bij Calon. Komt het strafschopgebied in. Moet dan een paas geven. Die komt niet aan. Dat is niet voor het eerst dat Neres een paas geeft die niet aankomt. Klein half uurtje gevoetbald. Ajax 2, Cambuur 0. Het is 8:30, hoogste tijd om eens te kijken in de diverse buitenlandse voetbalcompetities. Beginnen we in Frankrijk en dan gaan we eerst even terug in de tijd, Thierry. Want dan, we gaan eerst naar de tijd van nu, naar Frank Wielaert. Ja, want hij ligt er alweer in. Je kunt eigenlijk je kont niet keren of er komt toch alweer een mogelijkheid, links of rechts. Want Cambuur heeft ook al wel een paar gehad hoor. Calon weliswaar. Die niet zo heel goed af wist te ronden. Maar Cambuur komt hier na een half uur voetballen op een 3-0 achterstand tegen Ajax. Dat hier toch wel wat makkelijker huishoudt dan dat ze dat tegen PEC Zwolle hebben gedaan. De kansen die ze krijgen, daar gaan ze heel nauwkeurig mee om. En nu is het Mazraoui die scoort. Opvallend. Timber scoort. Mazraoui scoort ook. Balletje voorgegeven vanaf de linkerkant. Achterlijn. Weer slordig verdedigd achterin van Cambuur. Want je kunt er weer tot twee keer toe een been tussen krijgen. De tweede keer lukt het. En is Stevens meteen kansloos omdat die bal van richting wordt veranderd. Terwijl Stevens dacht, nou ja, die kan ik nog wel hebben. Wordt hij vervolgens gepasseerd door zijn eigen verdediger. Maar hier wordt voorlopig de goal gemaakt. Op althans op naam gezet van Mazraoui. 3-0 dus voor Ajax. Half uur onderweg. Verder met het buitenlands voetbal. Thierry, ik wilde zeggen, we moeten even terug in de tijd. Want een maandje geleden kwamen er fans het veld op bij de Zuid-Franse derby tussen Nice en Marseille. Supporters van Nice raakten slaags met spelers en medewerkers van Marseille. En dit heb jij niet voor niets opgetikt, want er is nu ook weer iets aan de hand. Ja, weer waanzinnige beelden eigenlijk. Nu bij Lens tegen Lille in de rust. Ineens zie je overal fans het veld oprennen, stormend naar het uitvak toe. Dus de fans van Lens naar de fans van Lille. Uitdagen, verhaal halen. Ze wilden echt knokken. Gelukkig kwamen er een hoop mensen tussen. Zaten er nog wat glazen platen ook tussen. En na een kwartiertje ongeveer werd het wat rustiger. Gingen de fans ook weer terug op hun plek zitten. Maar het was lang dus onrustig. Was spoedoverleg. Uiteindelijk hebben de clubs besloten, nou, laten we gewoon de boel maar gaan uitspelen. Het is 1-0 geworden voor Lens. En dat betekent dat de regerend kampioen Lille, de ploeg van Sven Botman, echt dramatisch bezig is. Want na 6 duels pas 5 punten. Ja, heb je enig idee wat de aanleiding was voor deze ellende? Dit hooliganisme? Ik heb echt geen idee. Op de beelden zie je het uitvak wel weliswaar uitdagend bezig zijn. Het uitvak zit uiteraard tegen een vak aan van de thuisclub. Daar zitten vaak niet de harde kern. Die zetten ze niet naast elkaar. De harde kern zit aan de andere kant, schuin tegenover. En er is blijkbaar iets gebeurd waardoor die harde kern schuin tegenover dacht, laat ik het veld oversteken richting de fans. En kijken of we kunnen knokken. Maar dat is gelukkig sowieso natuurlijk niet een chromosoompje minder. Precies. Dan gaan we naar Italië. Atalanta Bergamo speelt om 9:15. Dus gaat zo beginnen aan de wedstrijd tegen Salernitana. Dat is een prachtig mooie Italiaans klinkende club die wij niet kennen. Nee, zeker niet. En dus dacht ik, ik pak mijn aantekeningen erbij en ik hou even een spreekbeurt. Ben je er klaar voor? Ik ga achterover leunen. Ja, dan wil ik wel een Italiaanse, in de Italiaanse sfeer komen. Ik wil heel graag een wijntje erbij ook. Ja, dat kan vast geregeld worden. Vertel ik ondertussen naar Bram, over die gaat dat niet regelen, denk ik. Nee, hij schudt al nee. Ga door. We kennen onze plaats. US Salernitana 1919. Een club uit Salerno, Zuid-Italië. Een havenstad net onder Napels. De naam zegt het al, opgericht in 1919. Maar daarna nog 3 keer heropgericht vanwege financiële problemen. Die financiële problemen waren er ook in 2011. Toen werd de club failliet verklaard. Toen kwam er een doorstart op het 5e niveau. Waren er 3 promoties in 4 jaar. In 2015 kwam de club in de Serie B. Vorig jaar werd het 2e. En dus speelt het nu voor de 3e keer in de geschiedenis in de Serie A. Het hoogste niveau. Dat gebeurde in de jaren 40 al. En in het seizoen 1998-99. Lang geleden. En de club heeft ook echt een prachtige bijnaam. Cavallucci Marini. Dan weet jij al wat dat betekent. Nou, iets met water. Zeepaarden. Zeepaarden, ja. Hoe komt dat? Het logo is ook, er zit een zeepaardje in verwerkt. In 1949 werd de schilder Gabriella Dalma gevraagd om het nieuwe logo te ontwerpen. En tijdens een pauze in de haven zat hij om zich heen te kijken en hij zag van die visnetten waarin zeepaardjes vastzaten. En met alles wat ze hadden probeerden ze eruit te komen. En hij dacht, nou, dat staat symbool voor het kleine Salernitana uit Salerno. En tegenwoordig kennen we de stad Salerno misschien wel van dit tv-programma. We verplaatsen ons naar het Zuid-Italiaanse Salerno onder de rook van Napels, waar de 31-jarige bezige bij Debbie sinds 1,5 jaar een B&B runt. Ik heb mijn hart verloren aan Zuid-Italië vanwege allereerst de mensen, de gastvrijheid, de warmte. Welkom in Casa Sant'Angelo. Weet je waar dit vandaan komt? Nou ja, het gaat veel op de sociale media over een programma met bed and breakfast. Ik heb het nog nooit gezien en ik was van plan dat zo te houden. Is het leuk? Ik vind het echt schitterend. Okay. Ik moet bekennen dat ik het wel heb gezien. Ja. Inderdaad, dus, bed and breakfast vol liefde heet het. Programma van Art Royak is een soort boerzoekvrouw voor Nederlanders die in het buitenland een bed and breakfast hebben. En een van die kandidaten zat dus in Salerno. Zo kende ik de stad en ze gingen ook naar de voetbalwedstrijd. En dan zie je het stadion, Stadio Arecchi. Zo'n oude betonnen bak. Ik zou zeggen mooi door zijn lelijkheid. Steile tribunes, kunnen gewoon 40.000 mensen in. Een likje verf kan het nog wel gebruiken. Echt zo'n open stadion. En als je op de tribune zit, kun je, als je goed kijkt, en je kijkt eens naar links, zie je de zee. Nou, dat hebben ook niet heel veel stadions, denk ik. En de selectie anno 2021 heeft 1 grote ster. Een buitenspeler van Bayern. Niet van Robbery, niet Robben, maar die ander. Was tijdens zijn presentatie tot nu toe 23 minuten maar gespeeld. Staat vanavond wel in de basis trouwens. Salerno, ja, 3 duels, 3 verloren, 2 doelpunten voor, 11 tegen. 20ste en laatste. Wordt een lang seizoen. Bekende oud-spelers heb ik nog voor je opgezocht. Marco Di Vaio, Gattuso, Rigoberto Song en 1 Nederlander. Stefan Jansen. Gaat er een belletje rinkelen? Nee. Dat is een aanvaller, Roda gespeeld, Den Bosch. En vertrok in 1996 van Cambuur naar Salernitana, toen nog Serie B. Ik sprak hem vanmiddag en hij vertelde hoe hij vanuit Friesland in Zuid-Italië terechtkwam via een toen nog vrij onbekende zaakwaarnemer. Uiteindelijk ben ik via Mino Raiola ben ik daar terechtgekomen. Ik speelde bij Cambuur. Toen was zijn opdracht van Padova op zoek naar aanvallende spelers in Nederland. Uiteindelijk hebben ze Leonard van Utrecht genomen, maar ik was bij Mino ook opgevallen in die wedstrijden. En na een half jaar kwam hij met de mogelijkheid Salernitana. Dus dat leek mij wel wat, buitenlands avontuur. Dus, ja. Een van de eerste deals van Mino Raiola destijds. Mooi. Ja, en dus kwam Stefan Jansen bij Salernitana terecht op het 2e niveau. En ik was benieuwd hoe dat hem verging. Het ging eigenlijk in de voorbereiding helemaal geweldig. En in de competitie in het begin ook nog wel. Daarna zakte ik een beetje in. Ik speelde wat meer vanaf rechts. En op een gegeven moment hadden we het ook moeite om te winnen. En toen kreeg ik het zelf ook wat moeilijker. Uiteindelijk qua defensief voetbal, resultaat voetbal. Dat is natuurlijk niet wat ik in Nederland gewend was. En, na een maand of 2, 3 werd het gewoon wat moeizamer. Ik kwam ook niet meer tot scoren toe. Of naar mijn spel toe, kan ik eigenlijk beter zeggen. En na de kerst kwam er een nieuwe trainer. En eigenlijk vrij snel verdween ik helemaal van het toneel. En heb ik eigenlijk 16 wedstrijden gespeeld. Toen scheurde ik op mijn kruisband trouwens. Dus toen was het avontuur al voorbij. Klein detail. Ja, het was één seizoen dus maar. Pech op het veld. Maar daarbuiten vermaakte Jansen zich prima. Het leven was eigenlijk wel geweldig. Je merkt wel heel sterk dat iedereen in de stad bovenop de club en op de spelers zat. Dus ja, ik waande me wel echt even een topspeler, noem ik het maar even. Ik kom niet, bij wijze van spreken niet over straat of als ik ging eten, moest ik bij de burgemeester aan tafel gaan zitten. Of mensen klampten me aan. En, ja, dat was een totaal andere beleving dan wat ik gewend was in Nederland. En dat heb ik alles leuk ervaren. Maar goed, we hadden ook wat mindere periodes. En dan kreeg ik ook wel eens muntjes naar mijn hoofd gegooid. En dat de buitenlands natuurlijk moest presteren. En het heeft twee kanten gehad, zou ik zo zeggen. Maar het leven zelf vond ik wel geweldig. Ja, heerlijk om te horen. Stefan Jansen, het leven was goed met uitzicht op de zee. En hoe het vanavond afloopt met Salernitana, dat horen we later van je. Zeker. Ik vond het een goede spreekbeurt. Ja, cijfer? Een 9. Zo hoog heb ik nog nooit gehad. Nee, maar ik heb gedronken. Dan geef ik altijd hogere cijfers. We gaan heel snel naar Chris Wobbe. Wat is er bij jou allemaal aan de hand, Chris? Nou, het is Zuid-Italiaans. Inmiddels is de wedstrijd al lang afgelopen. 2-1, Willem II. Er was van alles aan de hand binnen de lijn. Behoorlijk veel te beleven hier. Maar 2-1 dus voor Willem II, dat naar de vierde plek stijgt. Dat natuurlijk een fantastische seizoenstart kent. De beste sinds 2003. Nadat de scheidsrechter had afgefloten, Jeroen Manschot, liep Postema nog even door. Wel een Reuter. Daar ontstond wat. En met een megasprint trokken alle spelers richting het ruzie in de tweetal. De Kingside begon met bier te gooien. Nou, kortom, de gemoederen moesten even worden bedaard. Dus wat dat betreft genoeg te doen. Maar Willem II wint met 2-1. Dan gaan wij gauw naar de arena toe. Ja, want daar is het 4-0 geworden voor Ajax. En waren we al onderweg om deze wedstrijd als een, nou ja, Pek Zwolle uit wedstrijd te bestempelen. Maar het is inmiddels toch een redelijke sporting wedstrijd aan het worden. Want 4-0 nu al, 39 minuten gevoetbald. En Neres heeft aan die rechterkant nog niet zo gek veel goed gedaan. Maar het allermoeilijkste wat hij gedaan heeft was wel heel goed. Namelijk deze goal maken. Voorzet vanaf de linkerkant van Tadic. Die bal komt uiteindelijk voorbij de tweede paal bij hem terecht. En er zit maar heel weinig op. Ja, je kan aannemen en een bal weer terugleggen. Hij kon ook volleyen. En die val was van heel hoog. Heel moeilijk met een stuit via de onderkant van de lat. Onhoudbaar voor Stevens. En daar gaat hij weer het strafschopgebied in. Nu op pad gestuurd daar door Berghuis die erachteraan gaat. Paasje komt te laat. Is niet goed. Maar Ajax dus comfortabel. Heel makkelijk. En veel scorend ook op 4-0. Want ja, zo gek veel kansen meer dan die vier tussen de palen hebben ze ook niet gehad. En dus doen ze dat uitstekend, kunnen we rustig stellen in deze eerste helft. Maken ze gehakt van Cambuur. En dat doen ze eigenlijk nog op hun gemak. Joh. 40 minuten onderweg. 4-0 voor Ajax tegen Cambuur in de Johan Cruijff Arena. Oh, Texas en Say What You Want. Ja, Frank, Henk de Jong heeft 5 keer in de Eredivisie tegen Ajax gespeeld als trainer. In zijn 100ste wedstrijd nu in de Eredivisie. Hij heeft nog nooit gewonnen. Ik durf wel een beetje met jou aan. Ja, nu al? Nu al. Ja. Ja, jij zegt steeds nu al, maar jij durft. Ik doe het. Jij durft. Ja, ik durf. Ja, inderdaad. Nou, zijn doelcijfers zijn ook niet om over de huis te schrijven. De laatste keer dat hij hier was, verloor hij met 8-0. Die wedstrijd heb ik ook al aangehaald met de Graafschap. En toen zei hij, we gaan ons nooit meer aanpassen. Maar ja, je ontkomt er niet aan tegen dit Ajax om achterover te gaan. Althans, achteruit te moeten lopen, achterover leunen. Dat proberen ze niet te doen. Ja, nogmaals, Ajax heeft heel veel de bal. En het is voor Cambuur moeilijk om op de helft van Ajax te komen. Dat wil niet zeggen dat ze er nooit geweest zijn en dat ze ongevaarlijk zijn geweest in deze wedstrijd. Dat is absoluut niet zo, maar Ajax is zelfs op niet helemaal 100% volle kracht gewoon echt veel te sterk voor Cambuur. En dat was natuurlijk ook wel de verwachting. Gravenberg nu probeert te combineren met Allaire. Dat lukt alleen niet en de bal gaat via een Ajax-ziet over de zijlijn. Het staat 4-0 voor Ajax. We zitten in de laatste tellen van de eerste helft. Bij Cambuur stond nog een wissel klaar. Henk de Jong dacht dan, weet je wat, ik ga nog even bij de hand doen vlak voor rust. Nog een spelertje erin gooien. John die van der Meer, een 19-jarige jongen. Maar toen hij zag dat de klok steeds maar verder wegliep en die bal maar niet uitging. En nu is hij dus definitief uit, zei hij uiteindelijk van nou ja, ga maar weer zitten. Ik breng je wel in na rust. Dus die gaat zo meteen komen. John die van der Meer sinds begin deze maand is die Haitiaans international. Maar wel gewoon in Nederland geboren. En zo meteen gaat hij voetballen in de Johan Cruijff Arena. Dat doen zijn ploeggenoten niet zo heel goed tegen Ajax. Dat gemakkelijk en ruim met 4-0 voor staat bij rust. Morgenmiddag 2:30, dan kunnen we er ook lekker voor gaan zitten. De volgende Eredivisie topper komt er namelijk aan. PSV ontvangt in eigen huis Feyenoord. PSV heeft 6 punten meer dan de Rotterdammers, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. De persconferentie die was gisteren voorafgaand aan die wedstrijd. En daar zei Feyenoord-trainer Arne Slot dat hij tot nu toe heeft genoten van het spel van zijn opponent, van PSV. Ja, nee, maar ik ben zeker onder de indruk van hoe PSV zich dit seizoen presenteert. Als je 0-4 bij Ajax wint en 0-3 bij AZ wint, zijn dat denk ik klinkende cijfers. Ondanks dat de wedstrijd in Alkmaar misschien niet dat wedstrijdbeeld had van een 0-3. Maar daarin heb je ook gelijk gezien waar PSV dit seizoen ook heel erg goed in is. Dat ze met minieme kansen heel veel goals maken. Dus dat ze spelers hebben, 4 jongens voorin die goals kunnen maken. Waar in ieder geval niet alle clubs in de Eredivisie in dezelfde omstandigheden ook uitscoren. Dus 4 hele goede individuen voorop. Maar daarnaast ook echt een team die met elkaar keihard werkt om het voetbal bij de tegenstander onmogelijk te maken. Ja, Arne Slot is aardig over PSV. Nou, omgekeerd gebeurde eigenlijk hetzelfde. Roger Schmid, de baas bij PSV, had op zijn beurt weer mooie woorden over voor de speelstijl van Feyenoord. Mannschaftliche geschlossenheid, een klare idee wie die spelen willen. Gute Spieler in der Offensive, gefährliche Waffen. Mooi woord, mannschaftliche geschlossenheit, mooie woorden. Een duidelijke speelstijl vanuit de gesloten verdediging en gevaarlijke aanvallers, aldus Schmid. Zowel Feyenoord als PSV speelden deze week Europees. De Rotterdammers deden dat dinsdag uit bij Maccabi Haifa met 0-0 gelijk. PSV ontving donderdag Real Sociedad. Die wedstrijd eindigde in 2-2. Betekent wel, als je kijkt, dat Feyenoord 2 dagen langer de tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op deze topper. Maar volgens Arne Slot gaat dat echt niet de doorslag geven. Nou, dat is geen beslissende factor in het resultaat. Maar als ik mag kiezen, heb ik het liever zo dan andersom. Maar wedstrijden worden over het algemeen op andere onderdelen beslist dan of iemand 1 of 2 dagen meer rust gehad heeft. Maar nogmaals, als ik mag kiezen, heb ik liever deze situatie dan dat we het andersom hadden gehad. Bij Feyenoord staat Justin Bijlo morgen onder de lat. Hij zit in een goede flow, keept goed, is inmiddels ook gewoon de eerste doelman van het Nederlands elftal. Hij heeft zelfvertrouwen, maar blijft wel met beide benen op de grond staan. Nee, ik probeer gewoon de dingen doen die ik altijd gedaan heb. En dan ga ik niet opeens veranderen als ik 10 dagen bij het Nederlands elftal ben geweest. Je gaat natuurlijk ervaringen meenemen. Dus je wordt een stap volwassener en in dat opzicht word je ook wel een stuk beter. Maar ik ga geen andere dingen doen. Of, je wordt er niet arrogant door, bedoel je? Nee, dan word ik al door mijn vrienden weer op de goede plek geslagen. Dus, ja, precies. Die houden jou goed in de gaten. Ja, precies. PSV tegen Feyenoord. U kunt het morgen natuurlijk volgen in Langs de Lijn. Onze uitzending begint dan om 2:00. Maar de aftrap van deze wedstrijd is om 2:30. Ik zei aan het begin van de uitzending 4 eredivisiewedstrijden vandaag in totaal. De laatste die gaat beginnen over een minuut of 10. Die gaat tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk. Het is overal erg gezellig, Ragnar. Hoe is dat in de Galgenwaard? Is daar ook wel een lekker zomers sfeertje? Nou, het is in ieder geval gezellig zomers. Daar heb ik een ander idee bij. Maar nee, het is gezellig druk. Het is sfeervol. Het is mooi verlicht. Een avondwedstrijd om 9 uur. En het is Utrecht, de RKC. Het is Utrecht dat een zieke Quinten Timber in de selectie heeft. En dat betekent dat Joris van Overeem in de basis staat bij het elftal van René Haken. En RKC onder leiding van Jozef Oosting heeft zich toch wel aangepast. Gaat 5-3-2 spelen. Zet Dario van de Buis, ex-Heracles, daarvoor Eindhoven, ex-Fortuna ook als vijfde verdediger in het veld. En Michiel Kramer, de spits die ooit nog 1 goal maakte in, ik geloof, 8 duels, 9 voor de FC Utrecht. Die moet dus naar de bank, want als er eentje bij komt, dan zal er ook eentje af moeten. Utrecht RKC, 2 seizoenen geleden verloor Utrecht beide duels van RKC. Ja, dat kan natuurlijk niet. Vorig jaar werd dat met Utrechtse overwinningen rechtgezet. Hele late strafschop in de uitwedstrijd. Ik geloof de 97ste minuut toen. En zoiets zal RKC willen proberen te voorkomen. 4-4 voor de Brabanders, 12e plaats. Utrecht heeft er 7-4. En zou over de NEC heen kunnen gaan. En dat is dan weer komende woensdag op een midweekse speelronde. De tegenstander in Nijmegen. Scheidsrechter Martens, de VAR is Robin Gansner. En nog meer vragen, Gert? Nee. Is de koffie goed? Ja, ik moest nog even snel een hapje eten. Dat was ook goed. Dus, nee, we zitten goed en binnenkort weer volle bak. Dus ik denk dat Utrecht dan echt weer gaat uitlopen voor de wedstrijden van FC Utrecht. En de lat ligt hoog hier. Ja. Een linkerploeg, zegt René Haken. Maar Utrecht kijkt nog altijd een beetje schuin richting die top. En hoort dan dit soort wedstrijden te winnen. En met minder wordt geen genoegen genomen. Vanaf 9 uur dus, FC Utrecht tegen RKC Waalwijk. Gaan we naar turnen. Vele jaren waren Epke Zonderland en Bart Durlo het gezicht van het Nederlands mannenturnen. Maar nu werken zij zonder die turners van Nederland, toe naar hun tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK. Noem het WK van de toekomst. Want het is nu aan een jonge generatie om die enorme schoenen van met name Zonderland te vullen. Verslaggever Edwin Cornelissen zag die talenten in actie en trof ook een routinier aan langs de kant die ook nog hoopt op WK-deelname. Een korte opmars en dan komen we bij de jury uit. En dat doen we natuurlijk onder begeleiding van de muziek en natuurlijk van de mensen op de tribune. Hopelijk ook uw applaus. Hij doet wel mee aan de warming-up, Casimir Schmid, maar net als vorige week laat hij de wedstrijd aan zich voorbij gaan. Hij is onlangs geopereerd aan een ingegroeide teennagel en nog niet volledig hersteld, al zet hij wel stappen. Jawel, het is een heel stuk beter. Ik kan lopen en ik kan best wel wat turnen. Alleen wel de keuze gemaakt om vandaag niet mee te doen voor de jury, omdat ik... ik heb natuurlijk gewoon 10 dagen ruim niet getraind. Ik ben nu sinds 3-4 dagen weer aan het trainen. En ik moet zeggen, ik ben zeer verbaasd over hoe fit ik nog ben. Alleen om dan echt mee te doen met de kwalificatie is wel een tweede ding natuurlijk. Maar ik heb wel tijdens internen van de andere gasten heb ik oefeningen geprobeerd. En ik kwam een heel eind. Dus het geeft de burger moed. In het geval van Casimir Schmid geldt het credo: niets doen is ook iets doen. Want hij zorgt voor de vocale begeleiding. Het aanmoedigen van de jonge generatie die het gemis moet opvangen van turnpensionado Epke Zonderland en Bart Durlo die een turntime-out heeft genomen en zich heeft laten opereren aan zijn knieën. En we hebben nog één turner bij het toestelbrug. Dat is Jemme Grunberg. Dat is zo'n nieuwe naam. 21 jaar is hij en net als Schmid een allrounder met een extra kwaliteit op één toestel. Hij heeft natuurlijk een uitzonderlijke brug. Daar doet hij heel veel moeilijkheid en dat is echt nog wel, is nog niet helemaal perfect, maar dat zit er wel aan te komen. En je ziet gewoon enorm veel progressie als je kijkt naar vorig jaar vooral. En wat je dan nu ziet, heeft hij gewoon heel veel vallen nog. En dat is gewoon heel jammer, maar dat kan in dit stadium nog gebeuren. Hij turnt een beetje een ongelukkige wedstrijd, Jermaine Grunberg, met een aantal vallen van de rekstok en een val van Voltige. Maar toch is hij de beste meerkamper van Nederland in deze 2 kwalificatiewedstrijden. Een nieuw gezicht dat in de voetsporen moet treden van de grote turnnamen Durlo en Zonderland. Dat valt ook niet mee. Zwaar. Ja, normaal sta je, als die grote namen erbij zijn, sta je als team en dan sta je als jonkie erbij. En dan wordt er iets minder van jou verwacht. Maar nu, aangezien ik dan de beste allrounder ben, wordt er voor mijn doen heel veel van mij verwacht. Waar zit de progressie nog in? Of in alles? Mijn progressie zit voornamelijk in allround fitter worden. Want elke oefening kan ik hitten. Ik heb alles in training gehit. En gewoon veel meer wedstrijden draaien, ook op wereldniveau. En daar knelt misschien ook weer de schoen van de afgelopen jaren. Er waren amper wedstrijden voor jullie. Ja, ik heb vorig jaar heb ik mijn eerste EK gemist, omdat het EK ging niet door vanwege corona. Wij gingen niet. Het is inderdaad een invloed geweest. Maar ja, ik kan nu niet zien hoe het anders was geweest als het er niet was. Omdat we staan nu hier met z'n allen en we moeten ermee dealen. Kom op, jongen. En dankjewel, Jermaine. Kom bij Toestel terug, dadelijk ook de eerste turner. En het is Laurent de Munck. Nog een naam voor de toekomst, Laurent de Munck. 22 jaar, hij voldoet aan de WK-limiet op voltige. Ook hij een relatief nieuw gezicht, maar niet voor Casimir Schmid. Ik ken Laurent al heel lang, trainen bij dezelfde club. Dus ik ken hem al sinds dat ik een jaartje of 8, 9 ben of zo. En we wonen ook samen, dus ik ken Laurent heel goed. En het is echt super om te zien hoe hij dit heeft opgepakt. Een beetje aanmodderen eerst als allrounder. En dan nu gewoon die keuze gemaakt om twee toestellen te doen en dat gewoon knijtergoed doen. Weet je, gewoon een limiet turnen en... En gewoon hele goede scores en goede oefeningen neerzetten. Ja, daar gaat het om. Dankjewel. Er zijn wel verschillen tussen Grünberg en de Munck. Zo is de Munck geen allrounder, maar een echte specialist op brug en vooral voltige. En hij deed in april wel mee aan een groot toernooi, het EK. Waar hij de voltigefinale maar op een haar na miste. Dat opende hem de ogen. Ja, klopt. Het was wel een besefmomentje van ja, het kan toch wel. Alleen, het was nog net niet goed genoeg. Maar dat doet denk ik wel wat met je, hè? In je ontwikkeling. Je streeft ergens naar. Klopt, inderdaad. Je gaat toch anders trainen. Je hebt grotere doelen in je hoofd. En ja, dat was wel een moment van ja, let's go. En zo is het werk in uitvoering om ook in het post-Epke tijdperk een goed turnteam op de been te hebben. Het is echt een heel ander team geworden. Dus het is ook nog kijken hoe en wat en wie, welke plaats in het team. En ja, het is gewoon echt een heel ander team geworden. Ja. Dus, maar hopelijk dat we ergens in de buurt komen om die namen te evenaren, ja. Uiteindelijk. Dus we gaan het meemaken hoe het allemaal gaat uitpakken. Laurent de Munck, normaal gesproken WK-ganger volgende maand. Geldt dat ook voor Casimir Schmid met die geblesseerde teen? Kijk, ik hou altijd hoop en totdat iemand zegt dat ik niet ga, dan ga ik niet. Maar op dit geval train ik nu en ga ik de zaal weer in alsof ik wel ga. En die voorbereiding loopt gewoon door. Over een maand de wereldkampioenschappen turnen in Japan met een nieuwe generatie turners dus. We naderen 9 uur. Even naar de tussenstanden in de Eredivisie kijken. Heerenveen Fortuna werd 1-0. Willem II tegen FC Groningen werd 2-1. Bij Ajax Cambuur is het 4-0. En Utrecht RKC gaat zo beginnen. Tot zo. NPO Radio 1. Is het nu werkelijk zo dat de grote albatros over de wereldzeeën navigeert op geluiden uit de diepzee? Verder in onze uitzending de fascinerende jachttechniek van de grote trilspin. Dat is het grote voordeel van deze spin. Hij pakt in. Waarom slakken in bomen klimmen? Een workshop ecologisch slootbaggeren voor loonwerkers. En in onze podcast Bronstige Herten. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ster. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als... de Vriendenloterij, met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week 200.000 euro. En nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Ga dus snel, dubbel snel, naar vriendenloterij.nl. En doe ook mee. 18 plus speelbewust. Zing luidkeels mee met Queen, The Cats, ABBA of Earth and Fire. Ze komen deze week allemaal voorbij tijdens de Week van de Jaren 70 op NPO Radio 5. Weten waar je ons kunt vinden? Ga naar nporadio5.nl. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. 9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op een dansfestival in België is gisteren een Nederlander overleden. Hij had volgens persbureau ANP ecstasypillen op zak met een gevaarlijke hoeveelheid MDMA. De man van 54 werd op het festivalterrein van Extrema Outdoor Extra plotseling onwel. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Het Belgische parket onderzoekt of zijn overlijden in verband staat met de drugs. De pillen bevatten 2 keer zoveel MDMA als een normale ecstasypil. Ze zijn herkenbaar aan het logo van modeontwerper Philippe Plein. De nabestaanden en overlevenden van een Amerikaanse droneaanval in Afghanistan gaan niet akkoord met de excuses van het Amerikaanse leger. Een nabestaande eiste tegenover persbureau AP dat de Verenigde Staten de verantwoordelijken opsporen en bestraffen. De Amerikanen dachten dat ze een IS-aanhanger uitschakelden die explosieven vervoerde. Maar de Afghaan werkte voor een Amerikaanse hulporganisatie en vervoerde water. Er vielen 10 burgerdoden. Rusland verbiedt de nieuwe film van Paul Verhoeven. De inhoud van Benedetta is in strijd met de Russische wet. De film waarin een non in een 17e-eeuws klooster een relatie krijgt met een vrouw zou op 7 oktober in première gaan in Rusland, maar het ministerie van Cultuur weigert een licentie af te geven. Rusland heeft strenge regels voor het vertonen van films en series, met name met betrekking tot religie en homoseksualiteit. Sinds 2013 is het verboden om niet-traditionele seksuele relaties te propageren. En in de Eredivisie heeft Willem II met 2-1 gewonnen van FC Groningen. Eerder won Heerenveen van Sittard met 1-0. Ajax speelt tegen Cambuur en rond deze tijd begint Utrecht tegen RKC. Het weer, vannacht mogelijk wat mist en een graad of 11. Morgen droog, afwisselend zon en wolken. In het noorden en noordoosten de meeste wolken. En het wordt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Bewegen is goed, fietsen is beter. Dus kom naar de magazijn opruimweken van fietsvoordeelshop.nl. Fietsen en e-bikes uit voorraad, nu extra scherp geprijsd. Maar wees er snel bij, want op is op. Dus ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. De magazijn opruimweken duren tot en met 3 oktober. Dus ga snel naar fietsvoordeelshop.nl. Verdiep je in de verhalen over verzet en vrijheid in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Zonder kennis van het verleden, geen begrip van het heden. tweedewereldoorlog.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Er wordt weer gevoetbald in de Johan Cruijff Arena. Ajax op rozen tegen Cambuur. Zijn er wissels? Oh, we gaan eerst naar Ragnar Niemeij. Utrecht tegen RKC. 4e minuut van de wedstrijd. Het is 1-0 voor FC Utrecht. Een ferme uithaal van Simon Gustafsson zorgt voor het openingsdoelpunt. En de Galgenwaard is blij. Hij schiet vanaf randstrafschopgebied. Onhoudbaar blijkbaar voor doelman Vaassen van de RKC. Het is Touba die zich heel makkelijk de bal laat afpikken door volgens mij Silla. Teraves met de paas en dan Gustafsson die de bal nog even mag meenemen. En hem hard richting de linker benedenhoek kegelt. Utrecht leidt tegen RKC. Laat het een voorbode zijn voor een heerlijk avondje voetbal in Utrecht. Bij Ajax worden de supporters op de Johan Cruijff Arena ook verwend. Want 4 doelpunten al voor de Amsterdammers. Wissels gezien in de rust, Frank. Eentje in ieder geval bij Ajax. Daar is Masraoui naar de kant gegaan. Nou ja, het is wel een wedstrijd waarin je spelers rust kunt geven. Dus dat krijgt hij. Per Schuur is erop gekomen. Dat betekent dat Timber nu rechtsback is. En ook bij Cambuur is er gewisseld. Van der Meer kon er uiteindelijk toch inkomen. Zij zijn toch maar met 3 centrale verdedigers gaan spelen voor de zekerheid. Dus toch maar een beetje aangepast bij Cambuur. Na die 4-0 ruststand tegen Ajax. We gaan dit uur ook nog terugblikken op Willem II tegen FC Groningen. Door Willem II met 2-1 gewonnen. Maar eerst maar eens naar de Galgenwaard. Waar Utrecht een onverwacht snelle voorsprong te pakken heeft, Ragnar. Ja, je kunt wel met 5 verdedigers gaan spelen. Maar als je de bal heel makkelijk van je voet laat plukken. Ja, dan heeft het allemaal niet zoveel zin. 5e minuut inmiddels 1-0 Utrecht. Bunningside zinkt. En Van der Hoorn, de verdediger van Utrecht, die terugkeerde. Heeft de bal naar Willem Jansen. We zitten bij Utrecht achterin inmiddels aan de rechterkant. Een risicovolle paas van Van der Hoorn. Deed hij laatst ook al een keer niet goed. En uitgehaald niet eens zo gek door Odgaard. Van net binnen het strafschopgebied. Links van het doel. Voor de keeper is dat trouwens rechts. Voor doelman Maarten Paas. Maar de bal gaat over het doel heen van Utrecht. En dus blijft het 1-0. Daar zat Anita zojuist goed tussen. Ik zie het moment nog een keer komen op de monitor. En Paas die de bal krijgt nu. Utrecht heeft hem achterin. Willem Jans heeft hem aangespeeld bij zijn doelman. Richting Doefikas, de spits. 1-0 Utrecht in de openingsfase in de Galgenwaard. Daar is Van de Venne. Linkerkant, strafschopgebied. Bal gaat op de stip. Jawel, maar dat is toch wel een hele lichte overtreding. Het is volgens mij een schouderduw. Daar loopt nu met de bal de aanvoerder Willem Jansen ter aanvest in het duel. En ik zie het gezicht van René Haak. Ik kan ook zeggen, kan lezen wat hij zegt. En die zegt, ja, hij loopt gewoon tegen hem aan. Het is ter aanvest. Dit is nog een moment op mijn monitor van eventjes geleden. Dat is niet wat we zoeken. Daar is Willem Jansen. Hij is bij die botsing betrokken. Het is allemaal heel licht. Maar Martens zal nog contact hebben met de videoscheidsrechter Robin Gansner. Maar die grijpt er niet in. Dus staat nu Odgaard klaar om de strafschop te nemen voor RKC. Dit is een prima openingsfase. 6,5 minuut op de klok. Uit balans gebracht zojuist dus die spits van RKC. Maar om het maar zo te zeggen, een doodschop was het nou ook niet bepaald. Het was helemaal geen schop. En Paas, die gaat nog even richting de scheidsrechter nu. Komt van de doellijn af, de doelman van FC Utrecht. Ja, ik heb geen idee wat hij gaat melden. Het is wel gek toch wat hij doet, die scheidsrechter. Dat hij die keeper naar hem toe laat komen. Haalt hem helemaal uit zijn concentratie. Ja, dat wilde ik zeggen. Die Paas heeft helemaal niks te melden. Maar die gaat gewoon even lopen. En die denkt, die Odgaard die staat daar maar te wachten. En over het algemeen is dat voor een speler die moet gaan trappen niet bepaald lekker nieuws. Nou, gaan we nu beginnen. Speaker moet er nog aan te pas komen. Omdat er met spulletjes wordt gegooid, met dingen wordt gegooid. Dan komt er een van RKC. En die gaat dan ook nog even handig doen. Dat is Melle Meulensteen. Die gaat wat van die dingen oprapen. Waardoor het dus wel allemaal nog langer duurt. Want hij loopt in de buurt van de bal. Nog langer duurt voor Odgaard. Nou, daar is de aanloop. Het kan bijna niet goed gaan. En het gaat ook niet goed. Dat heeft Utrecht goed voor elkaar. En Meulensteen moet dat natuurlijk ook niet doen. Die bal gaat naar de rechter benedenhoek. En wordt gepakt door de keeper. Nou zegt de scheidsrechter, we gaan naar binnen toe. Nou, Martens is het spoor een klein beetje bijster nu hoor. Want die geeft een makkelijke strafschop. Vervolgens laat hij zich eigenlijk overtoepen door die Utrecht-keeper die zijn goal uitkomt. En vervolgens zegt hij ook nog, we gaan naar binnen toe. Omdat er wat wordt gegooid, dat kan niet. Maar dan kun je elke wedstrijd wel stilleggen. Dit ligt even stil dus in Utrecht. Het is 1-0 voor de thuisploeg en het scorebord zegt, stop met het gooien van vuurwerk. Nou, eerlijk is eerlijk, dat heb ik niet gezien. Voorwerpen wel, dat is af te keuren. Maar het komt hem ook op de hoofdtribune hier. De scheidsrechter op een paar flinke middelvingers te staan. Nou, daar ben je bij. Goed, laten we hopen dat de wedstrijd snel weer wordt hervat. Gaan we naar de Johan Cruijff Arena. Ajax, Cambuur. Haller heeft nog niet gescoord, Frank. Nee, en dat gaat nu ook even niet lukken, want Cambuur doet een doelpoging. Dat is niet de eerste van de avond, maar net als al die anderen treft ook deze geen doel. 51ste minuut, 4-0 voor Ajax, weinig aan de hand. En er gaat ook wel eens wat mis bij de Amsterdammers, want een goede aanval uiteindelijk belandt bij David Neres aan de rechterkant van het veld. Die de bal goed achter de verdediging, strak laag achter de verdediging van Cambuur legt. En daar komt dan Berghuis inlopen. Eigenlijk heeft hij die bal op 5 meter van de goal voor het intikken. Want hij is helemaal alleen. Alleen die bal komt dan van de rechterkant. En hij wil hem dan inschieten. Raakt hem verkeerd. Te veel aan de onderkant. Want die bal gaat heel hoog over de goal van Cambuur heen. Dat had echt de 5-0 moeten zijn. Zo makkelijk was hij wel. Maar dat lukt dus niet allemaal wat Ajax doet in deze wedstrijd. Maar dat lukt genoeg. Meer dan genoeg. Neres nog een keer voor Ajax in de aanval met Berghuis proberen te combineren. Goed meegelopen door Bangura. En dus onderschept hij de bal. Moet hij kijken of hij hem bij een ploeggenoot kan krijgen. Boeren voorin aangespeeld. Loopt die bal over de zijlijn als hij wil aannemen met de borst. Daar is te weinig ruimte voor met Schuurs in zijn rug. En dan kan Ajax gaan ingooien. En maakt Tadić een beetje ruzie met Van der Rijk om de plek waar vandaan dat allemaal precies moet gaan gebeuren. Van der Rijk is daar nogal strikt in. Die vraagt of Timber nog even een meter of twee achteruit wil. Nou, dat wil Timber wel. Is de beroerdste niet. En dus kan uiteindelijk die ingooi genomen worden in de richting van Martinez. Bal helemaal terug richting de keeper, Pasveer. En daar wordt de bal dan opgehaald door Taliafico. Die op het middenveld eigenlijk heel goed en makkelijk Gravenberg kan aanspelen. Die krijgt de bal ook weer terug van Gravenberg. Dan Martinez en zo is Ajax rustig aan het bouwen aan de volgende aanval. Timber staat precies op de goede plek om die bal achter Boeren langs te kunnen ontvangen. En zo is Ajax alweer diep op de helft van Cambuur beland. Neres in draaiende voorzet. Tweede paal, dat is niet slecht. Wel geprobeerd daar in ieder geval om Allaire in stelling te brengen. Alleen zit Stevens er goed tussen met zijn twee handen in de lucht. Keurig die bal klem, geen probleem. Met deze aanval van Ajax 53 minuten onderweg in de Johan Cruijff Arena. En Ajax is op alle fronten heel duidelijk de baas. Ook tegen nu 5 verdedigers van Cambuur 4-0. Spektakel in de Galgenwaard, niet alles even positief. Maar toch wordt er inmiddels weer gespeeld, Ragnar. Nou, die pauze heeft heel kort geduurd, Gert. 11e minuut wedstrijd. Ik denk een minuut. Ze zijn uiteindelijk niet van het veld afgegaan. Speaker zegt wel, ja, als er weer wordt gegooid met spullen, dan gaan we wel naar binnen toe. 1-0 dus voor Utrecht. De goal gezien van Gustafsson. Dat schot daarna van de Venne neergehaald. De strafschop door Odgaard gemist. En RKC is wel de baas sinds die Utrechtse goal. Zojuist ook nog een poging van Bakari. Wel hoog over. Een lastige plek om uit te halen was het in het strafschopgebied. Opening linkerkant richting Alexander Butner. Butner strafschopgebied in van de Venne. Overstapje goed. En dan bijna Odgaard, de aanvaller. Raakt hem denk ik wel aan, maar dat geldt als laatste ook voor een verdediger van FC Utrecht. En vandaar dat RKC de eerste hoekschop van deze wedstrijd mag gaan nemen. En dat gaat het doen vanaf de linkerkant van het veld. Wie heeft zich daar gemeld? Dat is eventjes zoeken. Dat is Julian Gari, de rechter verdediger. Met de rechter wordt dus een inswinger aan de kant van de ploeg uit Waalwijk. Inmiddels in de 13e minuut van deze wedstrijd. Wat een harde bal is dat, zeg. Alleen wel een kanonskogel, alsof die zo uit de lopen kwam. Aangeraakt in het strafschopgebied van FC Utrecht. Door Ter Aves eigenlijk verlengd. En aan de rechterkant van het veld gaat hij over de zijlijnen nu. En RKC met de ingooi. RKC gaat dat doen met de man van de hoekschop zojuist. Want die is daar weer gaan staan. Gari op de helft van Utrecht. Dan gaat wat achteruit richting Van der Buis. Het zou me niet verbazen als hij teruggaat nu helemaal naar Etienne Vaassen. De keeper die dus één keer moest vissen in stadion Galgenwaard. Dat al deed in de 4e minuut bij de uithaal van Gustafsson. En vandaar dat de tussenstand hier 1-0 is. Some yelling, some talk, some quiet, some small, and they nibble on, well, anyone no can do for you, dog. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. What a hit, a real hit, but I thought I'd seen it all. Took a hit, a good hit, let the deal. Okay. what's up for free. Some ladies out there, and nobody that seems to care, and no beauty queens out there, there's just a waiting list. Take a stare straight through the room, we all give away our goods too soon, and we're waiting for something to say instead of listening. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. Oh man, I thought I'd seen it all. You throw out the recipe, forget about you and me. You throw out the recipe, it's not about you or me. Forget about you and me. You throw out the recipe, because a good life, a good love, the good bits are for free. Raccoon en het zoeken hit. Omdat RKC Waalwijk een strafschop mist, leidt FC Utrecht na 16 minuten spelen met 1-0. Ragnar. Het initiatief ligt toch bij RKC. Dat is niet veranderd in de afgelopen minuten. Wat wel veranderd is, is dat ze bij Utrecht na 16 minuten bij een 1-0 voorsprong met z'n tienen staan. Want Gustafsson, de man dus van de goal, die ligt al halve minuut zeker in het strafschopgebied van RKC op de achterlijn. Er was een duel, dacht ik, met Dario van der Buijs. Een aanval die is ontstaan aan de rechterkant. En vervolgens was er wel contact tussen die twee. En dan een tackle. Volgens mij wel richting de bal. Maar Gustafsson raakt toch geblesseerd. En er is pijn zo te zien bij die middenvelder van Utrecht, de Scandinavië. Bij de linker enkel, de linker voet. En nu ligt de wedstrijd stil. Is de scheidsrechter even die kant uit gelopen. En dan is de conclusie dat we even moeten wachten. Dat deden we dus al vanwege die korte onderbreking. En als je dan wat mensen zo... Het zijn ze niet allemaal natuurlijk, Gert, dat zeg ik erbij. Maar zo wat mensen om je heen hoort die zeggen... Nou, goal voor Utrecht. Strafschop gemist. Zwak ingeschoten was hij trouwens. Ook nog even een onderbreking. We hebben ook nog wat biergooien gezien. Topavond. Ja, zo wordt het op de tribune beleefd. Terwijl het natuurlijk eigenlijk niet normaal is om daar met van alles en nog wat... En je ziet het veel. Van alles en nog wat richting die keepers en die spelers te smijten. Dat lijkt wel een soort van geaccepteerd, hè? Dat doen ze op de golfbaan niet, zullen we maar zeggen. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Doen ze andere dingen. Ja, dat dan weer wel. We gaan naar Frank. Ajax Cambuur. Ja, even kijken. Gaat hij tellen, ja of nee? Er wordt in ieder geval gevierd. En dat betekent dat Taric de 5-0 heeft gemaakt. Na een aardige combinatie dwars door het midden. Waar het heel druk is in het Cambuur strafschopgebied. Maar hij zit er wel lekker in. Hij komt in beginsel... bij Neres vandaan die de bal meegeeft. Ja, het is een beetje een rare goal. Timber die de bal neerlegt. Dan zit Stevens mis. En dan raakt Taric. Ja, ik denk die bal gewoon niet helemaal lekker. Maar dan zit Stevens weer mis. Want die bal gaat net over hem heen. Taric kan er zelf hartelijk om lachen. Ik denk dat Stevens een stuk minder grappig vindt. Maar 5-0 dus voor Ajax. Dat op het gemakje over Cambuur heen walst. En tegelijkertijd staat Darami klaar om in te vallen. En hij niet alleen. Taylor staat ook klaar voor zijn eerste Eredivisie minuten in dit seizoen. De laatste keer dat hij minuten maakte in vorig seizoen viel hij uit met een rode kaart tegen VVV. En ook Blind gaat er nog even inkomen. Drievoudige wissel dus bij Ajax. Was al naar de kant aan het kijken tijdens het voetballen of hij er inderdaad af zou gaan. Taliafico is degene die eraf gaat na een uur voetballen. Dat zal van tevoren wel haast zijn afgesproken. En ook Taric is onderweg naar de zijlijn. Het is niet gebruikelijk dat hij er zomaar even afgaat. Blind gaat dan natuurlijk links achterin voetballen. Nou ja, Blind gaat inderdaad de aanvoerdersband krijgen. En dan gaat Taric eraf voor Taylor. En Darami gaat er ook in komen. Alvarez, die ik aan het einde van de eerste helft al redelijk op zijn gemakje vond voetballen. Net zo'n indruk zag maken van nou weet je wat. Ik vind het eigenlijk wel prima voor vandaag. Heeft het in de tweede helft nog een kwartiertje moeten volhouden. Wij gaan naar Ragnar. Het doelpunt is van Odgaard. We zitten in de 20e minuut. En ja, we zien dat bier gooien nu natuurlijk weer vanaf de Bunningside. Maar het staat wel mooi 1-1. RKC sterk na die tegengoal richting het Utrechtse doel. En het mondt uit in een goal. Er gaat weer balverlies aan vooraf. Dat is van Silla. Niet voor het eerst dat spelers zich heel makkelijk de bal laten afpakken. Nee, het is zelfs Adam Maher. En dat mag hem helemaal niet overkomen. Raakt de bal kwijt aan de felle Anita. Die goed aan het seizoen is begonnen. Wat onhandig meegenomen, maar het werkt wel bij Odgaard. Links in het strafschopgebied. Paasje dus van Furnen naar Anita. En hobbelen al over die doellijn. Als de keeper er ook nog aan zit. En we nu echt volgens mij naar binnen toe gaan. Iedereen gaat naar de zijkant toe. Martens zegt het is mooi geweest. Met het gooien van al die spullen. Dan noteren we de gelijkmaker van Odgaard. Een goede goal voor hem. En 1-1 de stand in Utrecht. Het is een waanzinnige avond aan het worden op deze manier. Want ik moet ook nog even melden dat Gustafsson bij die verdedigende actie in het strafschopgebied, waar ik eerder over sprak, Dario van der Buijs met de actie in het duel met Gustafsson, dat Gustafsson gewisseld is, geblesseerd en vervangen is door Van der Streek. René Haken probeert nog om Martens op andere gedachten te brengen. Maar hij zegt, ja, het wordt mij te gortig. En daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Je kunt zeggen, dit hebben we al 100 keer gezien. Want dat is wat mij betreft zo. Aan de andere kant, misschien moet er ook iemand een keer zeggen, het is een keer genoeg geweest en we maken een keer een statement. Want zo voelt het misschien wel een beetje op de tribune. De spelers blijven voorlopig staan. En het is te hopen dat de thee alvast klaar staat dan voor Martens. Maar we zijn te vroeg. Ligt stil. 22e minuut. We moeten er nog 23 tot de rust. Het wordt een latertje dus. Het is, het is hectisch zeg. Nou, het is een jonge scheidsrechter. Maar hij durft wel. En ik vind als de spelers als ze het aanhouden en ze blijven het doen, dat het dan wel logisch is. Je kunt je ook afvragen, Gert. Hè? Je kunt je afvragen, moeten die spelers nu die scheidsrechter niet volgen? Hè? Wat straal je ermee uit als je nu dus op het veld blijft staan? Ja, ook wel bijzonder natuurlijk. Nou, we gaan het zien. Ondertussen wordt er driftig gescoord. Ergens anders, Frank. Ja, want hij ligt er alweer in. 6-0 voor Ajax. En Darami wordt even voorgesteld aan het publiek in de Johan Cruijff Arena. Mag zijn minuten maken voor het eerst voor eigen publiek. En het duurt niet zo gek lang voordat hij de bal erin heeft liggen. Verovert zelf de bal terug door Doken Smit even een enorme beuk te geven. Vervolgens komt de bal bij Taylor terecht. Die geeft hem precies op tijd aan Darami mee. Lastige hoek. Hij kan eigenlijk alleen maar in het verre zijnetje. En Darami weet hem daar ook precies in te leggen voorbij de graaiende handen van Stevens. En dus maakt hij de 6-0. Tot grote hilariteit ook van Tadic. Die zelf de 5-0 op zijn naam heeft weten te schrijven. En nu vanaf de kant mag toekijken. Staand applausje van zijn aanvoerder dus voor Darami. Ja, het is een makkie vanavond voor Ajax. Op het gemakkie ook tegen Cambuur. Dat inmiddels een gewillig slachtoffer is geworden van de Amsterdammers. 6-0. Daar is weinig op af te dingen. Daar is Doken Smit weer met een bal wild naar voren toe. Daar kan Boeren niks mee. En Calon kan er ook niks mee. Dus heeft Ajax de bal alweer terug. Met Blind, een beetje worstelend met de vorm de laatste periode. Hakballetje van Lisandro Martinez. Nou eens kijken of Blind een aardig paasje kan geven. Ja, deze lukt wel. Heel dichtbij richting Gravenberg. 65 minuten gevoetbald. Daar gaat Gravenberg weer met een aardig solootje. Tot hij zich vastloopt. Staat 6-0 voor Ajax tegen Cambuur. Willem II won eerder vanavond in een zwaar bevochten duel met 2-1 van FC Groningen. Groningen kwam nog terug na een 2-0 achterstand. Al met al een goede start voor de nieuwe trainer Fred Grim, die tevreden is over hoe zijn ploeg speelt. Zo vertelde hij aan Arman Afsaroglu. 10 punten ook na 5 duels. Dat is jullie beste seizoensstart sinds 2003. Dat is een geweldig begin voor jou ook als coach van Willem II. Nee, tuurlijk. Dat is natuurlijk ideaal. Ja, en wat voor mij erg belangrijk is, zeg ik heel eerlijk, de manier waarop ook. En we hebben de eerste helft gespeeld zoals ik graag wil dat mijn ploeg speelt. En Ja, wat dat betreft ben ik heel blij dat we deze ontwikkeling al maken. Hoog niveau in de eerste helft bij Vlagen. Prachtige aanvallen, de 2-0. Was een hele lange aanval, over een minuut of 2-3, over heel veel schijven. Dat stemt je ook heel tevreden, lijkt me. Nou ja, dat is wat ik bedoel. Aan de andere kant ja, zal ik ook gewoon wel kritisch moeten zijn. In die zin dat ik ook nog veel momenten in mijn hoofd heb. Dat ik denk, ja, dat moeten we anders doen. Of dat moeten we anders inrichten. Krijgen we bijvoorbeeld ook een hele grote kans tegen vlak voor rust. Die Wellenreuther geweldig pakt in mijn ogen. Maar als dat 2-1 wordt, ja, dan ga je toch weer anders de rust in. Gaat Groningen anders de rust in. Dus die momenten moeten we voorkomen. Ja, en ik vind dat we eerder de wedstrijd op slot moeten gooien door de derde te maken. Ja, in de tweede helft wordt het eigenlijk nog onnodig spannend. De fout van Wellenreuther. Ja, je ziet het gebeuren. Wat denk je dan? Nou, ik heb net wel even contact met hem gehad. En natuurlijk willen we graag voetballen. En daar zijn we ook mee bezig. Hij is ook een voetballende keeper, maar hij moet ook wel de momenten herkennen. En op dat soort momenten moet hij hem gewoon lang geven. Wat me opvalt vandaag, vorige week, ook al de teamgeest. Daarmee lijkt het ook wel heel goed te zitten. Want ik zie jongens die gewisseld zijn ook echt staand langs de dugout meeleven met de ploeg. Wisselwerking met de fans was ook top vandaag. Dat lijkt me ook belangrijk, dat in de selectie dat ook heel goed zit met het teamgevoel. Nee, dat is natuurlijk ook een taak van een coach, van een staf, van de organisatie. En nou ja, daar zijn we ook tot dit moment in ieder geval hartstikke goed in geslaagd. En ja, als je dat kan koppelen aan het voetbal wat we willen spelen en de betrokkenheid en de beleving van die boys, ja, dan kan je in ieder geval tot dit soort resultaten komen. En ja, dit is geweldig natuurlijk. Met het thuispubliek wat erachter gaat staan en de wisselwerking. Dus ja, ik ben heel blij dat we voor dit publiek mogen spelen. Fred Grim, hij is blij. Hij won dus met Willem II van FC Groningen. Het doelsaldo vooraf gaand aan de wedstrijd die Ajax speelt tegen Cambuur. Ajax 13 doelpunten voor, 1 tegen. PSV 14 voor, 3 tegen. Nou, dat is in elk geval na vanavond anders, Frank. Ja, zeker bij Ajax. Want die staan inmiddels op 7-0, 68ste minuut. En jij noemde net de naam van iemand waarvan je zei van nou, misschien wordt het de tijd dat die een doelpuntje gaat maken. Wie was dat ook alweer? Haller. Sebastian Haller, 7-0 gemaakt. Inzet van richting veranderd. En dat heeft alles te maken met het feit dat Cambuur tot op de 5 meter inmiddels staat te verdedigen. In het eigen strafschopgebied. Daar staat Haller dan tussen. Op het moment dat er dan een inzet is in zijn richting. Zet hij even de binnenkant van zijn voeten tegenaan. Om die bal van richting te veranderen. En zo Stevens kansloos te laten. En we kijken nu recht in het gezicht van Henk de Jong. Want de laatste keer dat hij hier op bezoek kwam met de Graafschap. Verloor hij met 8-0. Nou, dat zou er vandaag wel eens aan kunnen gaan. Dat record van Henk de Jong. 100 eredivisiewedstrijden. De laatste keer dat hij hier op bezoek kwam, verloor hij met 8-0. Ik denk dat het vandaag erger wordt dan dat. Want het publiek begon al te scanderen bij de 7-0 van Allaire. 10, 10, 10, 10, 10. Het kan. Tijd zat. Eens even kijken hoe het is in de Galgenwaard. Daar was de scheidsrechter naar binnen en Ragnar. En toen bleven de spelers achter. Zijn die inmiddels ook vertrokken? Die zijn in zijn sporen uiteindelijk toch maar vertrokken. We zijn dus... Ja, niet meer aan het voetballen. De 22e minuut staat op het bord. En volgens mij was het als eerste RKC dat toch maar zei van nou laten we toch maar naar binnen toe gaan. Want hier blijven staan heeft ook geen zin. Ja, ik zit heel even kort te praten met Gert Kruis net. Utrecht Corrivé natuurlijk. Hier op de perstribune. Die zegt ook van ja, dit zien we toch 1000 keer. Is er iets mis met deze man? Ja, weet je Gert, in het buitenland zie je dit, in de Premier League zie ik dit niet. Niet in deze mate. Misschien is er een keer iemand die zegt tot hier en niet verder. Gek is dan alleen weer dat er sinds volgens mij het stilleggen van de wedstrijd ook niks meer is omgeroepen. En ook niks meer is gemeld als zijnde mededeling van wat gaan we nu doen. Ik zag wel nog een beeld van scheidsrechter Richard Martens, waarbij hij een aansteker omhoog hield. Ja, Gert Kruis zegt, die worden al 100 jaar op het veld gegooid. Ik zeg, ja, ik zeg, dat klopt. Ik zeg aan de andere kant, ik zeg thuis doe je het anders misschien. Hè? Het is ook niet helemaal normaal, je zal hem in je ogen krijgen. Maar je kunt daar op die twee manieren dus naar kijken. Dat zijn de smaken die we hebben. De smaak voetbal, die hebben we even niet. Nou, dat het niet goed is, daar is iedereen het wel over eens. De vraag is dan inderdaad hoe je ermee omgaat. Ja. We horen straks van jou wanneer die wedstrijd weer doorgaat. Ondertussen denk ik dat ze een biertje drinken op de tribune. We gaan luisteren naar muziek. Weet je wat het is? Ja. Het boeit de mensen ook helemaal niet. Het is helemaal geen straf volgens mij. Mensen staan hier met een glas pils en die keuvelen wat. Die denken, nou ja, zaterdagavond toch niks beters te doen. Dit is helemaal geen straf. Dat is het probleem. Ja, ja. Crazy little thing. Ja, de omzet van de bar die gaat alleen maar door, man. Ja. Muziek, maestro. Listen, call up. Van Freddie Mercury, Queen dus, en A Crazy Little Thing Called Love. Ja, we hebben net de trainer van Willem II al laten horen, Fred Grim, over de 2-1 overwinning van zijn ploeg op FC Groningen. Dan de trainer van de tegenpartij, die stond druk gebarend en schreeuwend langs de lijn, Danny Buijs. Na afloop stond hij dan ook met een aardig schorre stem bij Arman. Ja, het begin was zeker voor hun, maar dan moet je ook slim zijn. Als je binnen 3-4 minuten twee corners tegenkrijgt, een kopbal op doel. Ja, dan moet je vooral niet gelijk gaan voetballen in je eigen 16 met hoog druk van Willem II. Ja, dat is een stukje onervarenheid en een stukje gochme. Wat niet goed uitpakt vandaag, of waar een gebrek aan was. Ja, jij kan je lichaamstaal nooit echt goed verbergen. Dus we kunnen allemaal zien dat jij enorm gefrustreerd was over hoe dat ging in dat eerste half uur. Dacht je nog, ik moet eerder ingrijpen, ik moet nu al wat veranderen? Het heeft geen nut, want ik zit fysiek dusdanig in de spelers dat je al op voorhand een aantal wissels kwijt bent. Dus ja, ik kan het me niet permitteren om dan al voor rust in te grijpen. Wat heb je in de rust geprobeerd dan nog recht te zetten? Nou, ik heb ze geprobeerd mee te geven hoe ze organisatorisch beter op het veld konden staan in mijn optiek. En ik heb ze ook vooral meegegeven, zeker naar de jonge spelers. Ja, er gaan wedstrijden bij zitten dat je niet lekker in de wedstrijd zit of dat alles loopt zoals je op je beste dagen speelt. Dan moet je in dienst van het elftal spelen. Dan moet je het vooral heel simpel houden. En wij hebben dan jongens, dat is op zich wel positief, die heel veel hooi op hun vork willen nemen. En daardoor gaan ze nog meer fouten maken en dupeer je eigenlijk het elftal. Dus ja, die stappen zullen zij moeten gaan maken. Niet alleen in hun individuele ontwikkeling, maar ook voor ons als team. Mis je dan eigenlijk nog iemand in het veld die zelf diezelfde leiding kan nemen? Die het zelf met de spelers kan omdraaien? Want ik heb zelf het gevoel dat het heel veel vanaf de kant moet komen nu. Ja, maar dat hoor je meer. Ook bij andere clubs hoor je dat meer. Het is een gegeven. Wij staan vandaag met een hele hoop jonge, onervaren jongens op het veld. Ja, die moeten ook dit soort dingen meemaken in het begin van hun carrière om daarvan te leren. Ik ben ervan overtuigd dat ze talent hebben. Alleen ja, het gaat erom hoe snel ga jij dingen oppakken en ontwikkelen. Je moet soms fouten maken in je leven om er uiteindelijk beter van te worden. Alleen, te velen in topsport is. Als je fouten maakt, gaat het ten koste van het resultaat. Dat is vandaag gebleken. Ja, in de tweede helft worden jullie nog geholpen door een keeper die een fout maakt. Jullie straffen het goed af. Dan komt de spanning terug. Vond je dat jullie aanspraak maakten op meer vandaag? Nou, we hebben het geprobeerd en we hebben 2 of 3 momentjes gehad. Maar zij hebben ook 2 momenten gehad om de 3-1 te maken. Dat weet je dan in zo'n eindfase. Dus het was niet zo, hebben we aanspraak gemaakt op meer. We hebben er alles aan gedaan. Alleen het was niet voldoende vandaag. Dat was Danny Buijs. Ja, we hebben Frank Wieler al een tijdje niet gehoord, zat ik te bedenken. Nou, daar is hij hoor. Ja, als we iedere flits een goal doen, dan zijn we gewoon, dan weten we gewoon wanneer we deze kant op komen. Want hij zit er weer in. 8-0. En Anthony kijkt breed lachend toe. Hij is van Braziliaanse makelij. Niet alleen maar Brazilianen zijn erbij betrokken. Een heel fijn paasje van Berghuis richting de achterlijn. Neres kan er nog omheen lopen. Zoveel tijd heeft hij op de achterlijn. Hij kijkt even. Waar is mijn maatje Danilo? Want die is net binnen de lijnen gekomen voor Haller. Die dus net op tijd gescoord heeft op de 5 meterlijn. Wordt Danilo op zijn wenken bediend. Schuift de bal voorbij Stevens in de goal voor 8-0. Danilo heeft dus ook zijn Eredivisie goaltje lekker meegepikt in deze wedstrijd. En we staan dus op 8-0. Ajax tegen Cambuur. Ajax, nou ja, je kunt zeggen, misschien spelen ze wel fantastisch. Nou, ze doen het niet slecht. Ze doen het eigenlijk best goed, maar ook op het gemakkie. Cambuur kan dit gewoon, dit niveau, absoluut niet aan. En daar ook niet met, eigenlijk is het met 5 verdedigers nog slechter gegaan. Zeker qua doelpunten is het slechter gegaan, want dan geef je ook het sein als coach natuurlijk, oké, we leunen achterover. Maar die 5 komen regelmatig dus op de 5 meter uit. En als ze op 6 meter gaan staan, dan worden ze op 5 meter uitgespeeld. En worden die goals gemaakt door en Allaire en door Danilo. Daar komen ze weer, Ajax, over de linkerkant van het veld. Met Gravenberg, bal even terug naar Taylor. Taylor naar Dairami, draait makkelijk weg bij zijn directe tegenstander. Bal weer naar Taylor. En dan achteruit naar Martinez. Goed weggelopen. Neres bal klaarleggen voor zijn linker. Krijgt hem niet voorbij Stevens. En wordt uiteindelijk buitenspel gegeven. Want dat was hij natuurlijk ook. Alleen ja, hij was dus iets te gretig achter die verdediging gekropen. Wel goed gezien van Martinez dat het de bedoeling was van de Braziliaan om daar uit te komen. Maar als je dan 2 meter pikt achter de verdediging van Cambuur. Ja, dat is wat al te gortig. En dat kan natuurlijk niemand ontgaan. En dat ontging zeker de assistent scheidsrechter niet in deze actie. En Cambuur doet dit in alles aan de bal nu zo langzaam mogelijk. Want het is nog een kwartier, hè, tot het einde van de wedstrijd. En bij Ajax willen ze heel graag, althans op de tribune willen ze heel graag, dat Ajax de 10 haalt. Het kan nog steeds, want er is nog steeds ruim tijd voor die 2 goals die nog moeten dan. Ik kijk naar de klok. Het is 6 minuten over 9:30. De wedstrijd tussen Utrecht en RKC is afgebroken in minuut 22. Onze uitzending duurt tot 11 uur. Ik heb liever dat ze weer het veld opkomen, Ragnar. Ja, ik heb begrepen 20 minuten. Het is tijdelijk stilgelegd, Gert. 1-1 stand was het laatste wat we zo'n beetje konden noteren. Toen ging het mis met het gooien van dingen onder meer. Dus een aansteker, misschien wel meer. Tijdelijk stilgelegd. Over een minuut of 5 zouden ze het dan nog een keer moeten gaan proberen. Maar er wordt heel weinig gecommuniceerd. Het lijkt me toch wel handig om dat wel te doen. Zodat iedereen het ook nog eens in zijn oren kan knopen. Jongens, dit doen we niet. Kijk even naar de tribune als je beeld hebt. Of als u beeld heeft. Want inmiddels gaan de lampjes op de telefoons aan. En krijgt het een soort feerieke kerstuitstraling allemaal. Ja, wat ik zeg, dit heeft helemaal geen enkele zin. Je straft hier echt niemand mee. Het wordt alleen maar gezelliger in plaats van dat hier een sfeer hangt van jongens, dit kan echt niet. Aan de andere kant, ja, je ziet ook gezinnen met echt kleine kinderen. Dit is een late wedstrijd en het wordt nog later. Het is ook geen reclame. Je zal een keer naar het voetbal gaan en dan zeggen, nou dat is leuk. En dan krijg je dit voor je kiezen. Dan laat je het de volgende keer wel uit je harsels, denk ik, om op te komen. Ja, dat is ook wat je ermee bereikt als je met die spullen gaat gooien. Somebody turn on the lights. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Morgen dan begint het WK wielrennen in Vlaanderen. En voor alles kunnen, maar vooral Belg Wout van Aert, wordt dat een thuiswedstrijd. De verwachting bij het Vlaamse wielpubliek zijn natuurlijk hoog gespannen. Want hun Wout van Aert is komende week de grote favoriet. Hoe vindt hij het zelf eigenlijk om het WK in eigen land te rijden? Toch wel spannend natuurlijk. Ik merk dan alles wel dat er... Dat iedereen zich aan het opmaken is voor een bijzondere week in België. Dus kijk er naar uit. Spannender dan anders? Ja, een beetje wel. Je kunt het bijvoorbeeld al helemaal niet vergelijken met het WK van vorig jaar. Dan zaten we bij wijze van spreken alleen daar in Italië. En nu kan ik de laatste week nergens komen zonder dat ik word aangesproken over het WK. Dus het is wel leuk dat de beleving terug is. Er wordt maar één ding van je verwacht, hè? Ja, dat is makkelijk. Ja, over de verwachtingen is geen twijfel mogelijk. Nee, hoe ben je daaronder? Ja, ik denk dat het wel meevalt. Ja, ik ben natuurlijk wel gewoon van onder druk te moeten presteren. En ik heb zelf ook nooit onder stoel of banken gestoken dat ik hier absoluut de hoofddoel van gemaakt heb. Dus het is aan mij om, om dat te presteren, om het af te maken nu. Ja, de verwachtingen van de mensen zijn eigenlijk precies dezelfde verwachtingen als die jij zelf hebt natuurlijk. Ja, inderdaad. En, ja, zelf ben ik misschien wel iets realistischer om te weten dat het allemaal niet zo makkelijk is om te winnen. Maar dat is wel het doel natuurlijk. Ja, goed, en daar heb je alles voor gedaan. Je bent op trainingskamp geweest, hè, naar Tokio. Hoe is dat gegaan? Waar ben je geweest en hoe is dat gegaan? Ik ben deels in Zwitserland, deels in Livigno in Italië geweest. Op hoogtestage, familie was erbij. En het was wel heel aangenaam om na zo'n lange periode met de Tour in Tokio steun van thuis mee te hebben. En buiten de training een beetje afleiding te hebben. Dus was eigenlijk heel ontspannen. En afgelopen week ik toch laten zien dat het ook een goede manier was om me voor te bereiden. Klopt het dat je daar op 3000 meter hoogte geslapen hebt? Ja, dat klopt. Het eerste deel van de stage was een week op 3000 meter en daarna iets lagere hoogte. Waarom heb je daarvoor gekozen om zo hoog te gaan slapen? Om nog sneller proberen te fietsen. Ja, is dat zo? Werkt dat zo? Ja, zo makkelijk is het natuurlijk niet, maar het zijn wel nieuwe ideeën dat ik nog meer effect zou hebben bij een extreme hoogte zoals 3000 meter. En het is altijd moeilijk om dingen te gaan testen, maar eigenlijk is dat nooit een goed moment voor, want je wilt altijd goed zijn. Dus hebben we er toch op gewacht en voorlopig pakte het wel goed uit. Ja, je bent hartstikke goed teruggekomen, want in Engeland heb je heel goed gereden. Nu deze week hier, waar ligt jouw nadruk op? Op de tijdrit of op de wegrit van volgende week zondag? Maar toch voornamelijk op de wegrit. Ik heb me wel echt specifiek voorbereid op het parcours dat we in Leuven gaan krijgen. En dat was ook moeilijk om dan... Ook voor de tijdrit heel specifiek te trainen. Ik heb ook geprobeerd te veel uren op de fiets te zitten, maar de intensiteit dat ik getraind heb was wel overal explosiviteit die ik volgende week nodig heb. Dus volgens mij ben ik iets minder gewapend voor komende zondag dan in Leuven. Nou, komende zondag kom je in ieder geval Mathieu van der Poel niet tegen. Denk je dat je die de week daarna wel tegenkomt? Ik denk het wel, ja. Ja? Ja, het zou me wel raar lijken als hij niet gaat starten als ik nu lees dat hij nog 3 koersen gaat rijden de komende dagen. Dus, het is goed dat Mathieu net op tijd hersteld is. Ja, hij zal wel heel goed moeten zijn, want jij bent ook heel erg goed. Ik kijk aan mezelf en ik denk dat ik goed voorbereid ben. Ik zit helemaal zitten voor hetgeen wat komen gaat. En of ik nu Mathieu of alle andere beste renners van de wereld moet kloppen, dat is even moeilijk. Ja, om wereldkampioen te worden moet je van iedereen winnen. Wout van Aert in gesprek met verslaggever Han Kok. Morgen dus is de individuele tijdrit. Het was 8-0 bij Ajax. En dat was wel opvallend, Frank. 8 verschillende doelpuntenmakers op het formuliertje. Of misschien heb je er inmiddels 2. Maar nu is het 9-0 geworden. Ja, zeker. In de 87ste minuut zitten we. Die 87 minuten zitten er nu op. En het is inderdaad in de 84ste minuut... een 9-0 geworden. En nu hebben we 1 doelpunt te maken. Dubbel. We kunnen dat dus, je zou bijna zeggen, ruilen. Maar het aantal wissels is op. Neres is degene die hem maakte. Goede aanval. Linkerkant van het veld. Darami begint. Geeft de bal randstrafschopgebied mee aan Berghuis. Berghuis draait zich om. Geeft de bal precies op de juiste snelheid mee aan Darami. Die goed zijn lichaam gebruikt tegen Doken Schmid. Achterlijn haalt. Teruglegt. En dan is Stevens al geklopt. Want daar is de bal al voorbij. En staat Neres om die bal met zijn linker binnen te schuiven. 9-0, dat is een evenaring van het record dat Ajax ooit haalde tegen Sparta in 2001. Maart 2001, toen werd het ook 9-0. De grootste overwinning ooit in de Arena. En nu dus geëvenaard. Het zou dus nog verbroken kunnen worden. Maar ik denk niet dat de scheidsrechter Van der Eyck genegen is om er heel veel tijd bij te trekken. En dan moet je ook geen doelpunt tegenkrijgen trouwens. Even uitkijken geblazen, want dat ging nu bijna gebeuren bij Cambuur. Maar als het 10-0 wordt, hebben we hier in ieder geval een record te pakken voor Ajax. Nog nooit won Ajax met 10-0 in de eigen arena in de Eredivisie. En dat zou dus vandaag kunnen gaan gebeuren. Maar de tijd dringt. Nog een goede minuut heeft Ajax ervoor. En dan nog wat extra tijd om die goal, die ene goal waar het hele stadion op zit te wachten, te maken. Ragnar, ik heb het idee dat die 20 minuten zo langzamerhand wel voorbij zijn. Wat vind jij? Nee, die zijn voorbij. Maar er is ook beweging, Gert. Er is ook beweging op het veld. Want er wordt een nieuwe warming-up gedaan in wedstrijden. Nu geen trainingsjasjes aan, geen truien of iets dergelijks. Maar de wedstrijd tenuus, de conditietrainers of de looptrainers, die melden zich, peppen de boel een beetje op. Ik zie dat bij Utrecht en RKC zijn ze iets meer bezig met de bal. Nou ja, dan gaan we dus zo weer beginnen. Zal er ongetwijfeld vanuit de boksen een laatste waarschuwing gaan klinken. En dan ben ik heel benieuwd hoe het publiek gaat reageren. Maar één ding is voor mij wel duidelijk. Dit is vanavond in ieder geval voor niemand een straf. Alleen voor ouders met kinderen die nog wat later thuis zijn. De rest vindt het volgens mij allemaal wel oké. Verder accepteert dat het zo is gegaan. En nou ja, we nemen er nog een en we zien wel. Ze komen vanzelf wel een keer terug en zo is het. Minuutje of, nou wat zal het zijn? 5 à 10 denk ik. En dan zal er echt wel weer gewoon gespeeld gaan worden. En kun je echt afvragen van wat zijn we hiermee opgeschoten. Gaan we kijken of het Ajax lukt een record te breken vanavond in de Johan Cruijff Arena. Het is namelijk 9-0, doelpunt dus nog nodig tegen Cambuur, Frank. Ja, het record is in ieder geval geëvenaard uit 2001 tegen Sparta. 9-0 ook toen, nu weer 9-0. En de tijd dringt, want ja, de vierde man staat wel klaar met een bord. Dus er komt wel wat tijd bij. Benieuwd hoeveel dat gaat zijn. En hoeveel tijd Ajax dus nog heeft. Ja, 2 minuutjes, dat is logisch. Eigenlijk, als je alles bij elkaar optelt, zou je zeggen het moet wel een minuutje of 4-5 zijn. Met alle wissels die er geweest zijn. Maar Van der Eyck is Cambuur genadig. Doet wel iets tijd bij. En dat betekent dat Ajax, als het echt nog die 10-0 wil maken, een klein beetje haast moet gaan maken nu. Want we zitten al onderweg in die 2 minuten. Darami, linkerkant van het veld, begint aan een solo. Is Schmid nu kwijt. Achterlijn halen. Genoeg Ajax hier in het strafgebied. Achterlijn halen. Terugleggen. Loopt er nog iemand tegenaan? Het kan wel. Gravenberg uit de draai. Dan paal. Ah ja, dat had beter gekund. Hij had nog kunnen afleggen. Had van alles kunnen doen. En nou ligt een van de spelers van Cambuur met zijn gezicht tegen het gras op de achterlijn. Letterlijk op de achterlijn. En daar moet dan iemand bij komen. Dus gaat er een blessurebehandeling plaatsvinden. Je zou kunnen zeggen, deze speler kan ook wel meteen over die achterlijn. Dan kunnen we gewoon verder. Maar het is niet heel aardig om iemand die met zijn hoofd last heeft van zijn hoofd, om die meteen over de achterlijn heen te sleuren, zodat we verder kunnen. Al gaat Van der Eyck het nu wel even zeggen. Zo van, nou ja, zou je alsjeblieft 30 centimeter kunnen opschuiven. Dan kunnen we die laatste 30 seconden nog even afmaken die we in deze wedstrijd nog moeten spelen. Maar Cambuur is dat helemaal niet van plan. Want er staan 4 spelers van Cambuur om de fysiotherapeut heen. Om ervoor te zorgen dat ze op het gemakje daar nog even bij kunnen komen. Het is Doken Schmid die daar ligt. En even echter, ik denk dat hij in ieder geval een bloedneus heeft. Want er komt een doek bij aan te pas. Ik kan het niet goed zien, want Stevens is er even voor gaan staan. Voor het beeld dat wij hier krijgen. Komt er ook nog een dokter bij. Dan wordt het helemaal serieus. En het kan ook wel serieus zijn hoor, want Schmid die ligt daar en is echt een beetje kroggy. Is inmiddels wel gaan zitten trouwens. Dus het gaat wel weer een beetje achterover leunen. En dan kijken wat er aan de hand is. En zo duren die laatste 2 minuten toch nog ellenlang. En gaan we waarschijnlijk niet zo gek lang meer voetballen als Schmid eenmaal overeind is. Hij komt nu overeind, dan gaat hij over de achterlijn. Moet Cambuur dus in de laatste paar tellen van deze wedstrijd ook nog met 10 man verder. En ben ik benieuwd hoe lang Van der Eyck nog door laat spelen. Stevens is helemaal niet van plan om weer die bal in het spel te brengen. Vraagt eigenlijk ook aan de scheidsrechter van, nou, wil je hierna dan alsjeblieft affluiten? Stevens is dat niet van plan en die zegt nu van, nou weet je wat, ik hou de bal wel gewoon bij me. En dat snapt Van der Eyck ook wel. Uiteindelijk gaat hij de bal oppakken als Darami in de buurt komt. En gaat Van der Eyck, nou, ik dacht heel even affluiten, maar dat doet hij toch niet. Dus moet die lange bal van Stevens nog komen en dan fluit hij wel af. Dat is flauw. Dat had ook een stukje eerder gekund. 9-0 dus. Geen nieuw record voor Ajax. Wel een hele fijne show voor het publiek in de Johan Cruijff Arena. We zullen ervan genoten hebben. 9 doelpunten. Lekker voetbal. Nou, zaterdagavond. Prima weer. uitstekende tegenstander om eens lekker tegen uit je dak te gaan. Cambuur was een gewillig slachtoffer en het kon dus nog erger voor Henk de Jong. De laatste keer hier met de Graafschap. 8-0 verloren vandaag met Cambuur. Met 9-0 om de oren geslagen door Ajax. Stem van Aretha Franklin. Ja, na de 9-0 overwinning van Ajax op Cambuur Leeuwarden in de eigen Johan Cruijff Arena rest ons nog één wedstrijd die inmiddels ook weer is hervat in de 24e minuut. Utrecht tegen RKC. Ragnar. 1-1 stand. Het voelt een beetje als opnieuw beginnen. Voor Utrecht komt dat misschien niet slecht uit. Want de ploeg van René Haken zat niet goed in de wedstrijd na het openingsdoelpunt van Gustafsson. Die na een hard duel met Van der Buijs, ik dacht toch wel ver, gewisseld moest worden van de streek is voor hem gekomen. En Utrecht kan nu overnemen. Er is veel balverlies aan twee kanten van het veld. Dat is niet veranderd. Paasje richting Doufikas. Komt hij voor de voeten van de Griek op de paal. Dat overkomt hem nu al voor de tweede keer dit seizoen. En dat is pech hebben zeg voor die spits van Utrecht. Die er al één keer eentje kon maken. Duikt op net buiten het 5 meter gebied en ramt hem net als laatst hard op de kruising. Dan is er nog wel een vrije trap of een hoekschop. Het is een vrije trap in de 25e minuut. De stand is 1-1. De man van de standaardmoment waar Utrecht veel uit scoort. Op eentje na alle doelpunten. Die gaat dit doen vanaf de rechterkant hier voor de hoofdtribune van Stadion Galgenwaard.

En scheidsrechter Martens heeft de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk ruim 20 minuten stilgelegd, omdat er van alles op het veld werd gegooid, zoals aanstekers. Het stond toen 1-1. De wedstrijd is inmiddels hervat. Ajax speelde tegen en met Cambuur. Het werd 9-0. Vanavond heeft Willem II met 2-1 gewonnen van FC Groningen. En Heerenveen won vanmiddag van Fortuna Sittard met 1-0. Het weer, vannacht mogelijk wat mist en een graad of 11. Morgen droog, afwisselend zon en wolken. In het noorden en noordoosten de meeste bewolking. En 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar twee studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO+. Hoezo, je bent er morgen niet bij in Alicante? Bij ons eigen huwelijk? Ik wil wel, maar mijn PCR-test van gisteren is nog steeds niet door. Je kunt toch ook alleen trouwen? Ik weet dat je het kan. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen anderhalf uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen anderhalf uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen anderhalf uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Ster. Goedenavond, het laatste uurtje van deze Langs de Lijn op zaterdag. Beginnen we in de Galgenwaard, Utrecht, RKC, Ragnar. De wedstrijd begint eindelijk te verlopen zoals je van tevoren verwacht. Nog een minuut of 12 in de eerste helft. 1-1 stand. Doefikas kopt over. Lekkere trap van Silla voorlangs. En Ramselaar die hem overjaagt. Zo had je het je voorgesteld toch wel. 1-1 de tussenstand. Ajax heeft het record geëvenaard in de Johan Cruijff Arena door 9 keer te scoren tegen Cambuur Leeuwarden. De tiende kwam er net niet. We gaan natuurlijk terugblikken op die wedstrijd in dit laatste uur van de NOS Langs de Lijn. We gaan het ook nog hebben over de Nederlandse Davis Cup tennissers. Die staan met 2-0 voor tegen Uruguay. We spreken straks met de Davis Cup captain en dat is Paul Haarhuis. Eerst maar even terug naar de Galgenwaard. Ja, je zegt de wedstrijd begint zich te ontrollen zoals je het vooraf zou mogen verwachten, Ragnar. Ja, misschien moet ik dat even toelichten, Gert. Je verwacht, hè, Utrecht gaat er fel op tegen RKC, is de betere ploeg. Thuispubliek erachter, zullen kansen komen? Nou, nu is het zoals ik het een beetje had verwacht. Niet dat ik het RKC niet gun of zo, laat dat duidelijk zijn. Maar we voetballen dus weer. Dat is het allerbelangrijkste. 11 minuten nog in de eerste helft. En, nou, het was even een open inrichting. Het is weer een voetbalstadion, maar goed ook. En Utrecht is dus aan het drukken. Zit er vol bovenop in de opbouw van RKC. Rechterkant, Kari komt er niet doorheen. Omdat de pas wordt dwarsgezet door Bart Ramselaar. Weinig ruimte zojuist in het strafschopgebied van RKC. Hard schot, maar wel hoog over. Met name die bal op de kruising, op de lat. De kopbal van Doefikas. Die momenten van de Griek waren gevaarlijk. Terwijl Van de Venne wordt gezocht, maar de bal te hard is en voor Maarten Paas is. Doelman van Utrecht dat de bal heeft. Halverwege de eigen helft breed gespeeld door Willem Jansen. Die de gele kaart heeft ontvangen. Pakte Van de Venne vast. Dat leverde een strafschop op. Die werd gemist door Otkaart. Die later wel de gelijkmaker maakte namens RKC. Openingsgoal was er al vroeg. Van Gustafsson, Utrecht nog altijd aan de bal. Middenveld met Van Overheem. Dan links van de as van het veld. Ramselaar, die speelt hem lekker in. Maar richting wie? Want er staat niemand in het strafschopgebied nu bij RKC. Behalve dan onder meer Etienne Vaassen van RKC. Dat is de keeper. En die heeft hem opgepakt. Wordt nog even lastig gevallen door Doefikas. Eén treffer gemaakt. Dat was in de openingswedstrijd van Utrecht dit seizoen. Thuis tegen Sparta. Vorige week die nederlaag tegen FC Twente. Dat viel allemaal tegen. Lieten ze zich op het veld bij Utrecht gek maken door Twente. Dat vond René Haken onverstandig. Meegaan in dat voetbal. Het idee was met name nu om via de zijkanten te komen. Bijvoorbeeld via aan de rechterkant bij Utrecht. Ter Aves, die heeft ook de bal. Maar gaat dan niet buitenom. Zoals de bedoeling was. Maar komt met een lange bal. Die wordt op het hoofd genomen door Meulensteen. Voordat zijn keeper kan komen. Vaassen. En over de achterlijn gekopt door Melle Meulensteen. 2 jaar geleden maken van het winnende doelpunt hier. Hoekschop dus. Voor FC Utrecht. En Maher die zou de bal wel eens aardig voor de goal kunnen brengen. Die heb ik al 2 keer een keiharde voorzet zien verzorgen. En nou, als we nog 1 tel krijgen van onze Bram. Dan kunnen we nog heel even kijken naar de hoekschop van Maher. Want daar komt hij aan. Bal verlengd over de goal. 1-1, 36 minuten gevoetbald. She's gone. Now she's gone. Toto met het nummer Rosanna, echt jaren 80 muziek. Morgen dan staat de eerste topper van het seizoen op het programma in de Eredivisie, die tussen PSV en Feyenoord. Een weerzien ook tussen twee keepers die elkaar bij Oranje in de afgelopen periode goed leerden kennen en beconcurreerden. Justin Bijlo van Feyenoord en Joël Drommel van PSV. Patrick Lodewijks, tot het vertrek van Frank de Boer, keeperstrainer bij Oranje, kent ze goed en hij verheugt zich op de onderlinge strijd. Ik ben echt wel benieuwd hoe het zondag tussen die twee gaat zijn. Die hebben natuurlijk elkaar nu 10 dagen meegemaakt bij het Nederlands elftal. En nu staan ze tegenover elkaar. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Patrick Lodewijks, inmiddels 54 jaar oud, was zelf jarenlang keeper bij zowel PSV als Feyenoord. Maar weer staat Lodewijks goed. Jiménez op weg naar 1-0. Lodewijks, jongen, wat een redding. Geweldig, Petje Lodewijks. Na zijn carrière ging hij verder als keeperstrainer. Zo selecteerde hij bij Feyenoord het destijds 15-jarige Justin Bijlo voor het eerste. En later, als keeperstrainer van het Nederlands elftal, haalde hij Joël Drommel bij Oranje toen Bijlo geblesseerd afviel. Ze zijn op één vlak eigenlijk best wel vergelijkbaar, dat ik ze voor hun leeftijd al redelijk allround vind. Justin kan goed meevoetballen. Maar dat kan Joël ook. En alleen de achtergrond ligt anders, omdat Joël natuurlijk heel lang zelf gevoetbald heeft. En dus die is gewend om niet alleen maar het spel voor zich te hebben, maar ook achter zich. En dat zie je vaak wel terug. Ze zijn beide goed met zowel hun linker als hun rechterbeen. Ze durven beide uit hun goal te keepen. Dus daarin vind ik Justin wel wat dapperder, denk ik, dan Joël. En als je naar kijkt over de concurrentiestrijd, denk ik dat de jongens zijn waar je de komende jaren wel naar gaat kijken als je trainer van het Nederlands elftal zou zijn. En in die concurrentiestrijd gaat Bijlo voorlopig voorop. 2 weken geleden maakte hij zijn debuut voor Oranje en hij lijkt sindsdien de eerste keuze van Van Gaal. Ja, natuurlijk ben je heel blij. Glimlach je natuurlijk. En natuurlijk super trots en toch was gezonde spanning naar de wedstrijd toe. Wordt er dan ook uitgelegd waarom ze voor jou hebben gekozen? Onder andere gewoon een sterke periode achter bij Feyenoord. En op zijn beurt laat ook Joël Drommel zijn grote potentie zien. Ja, het is super mooi dat je ook nu net bij PSV zit en dat je gelijk wordt opgeroepen. Dat is natuurlijk ook een eer om voor je land uit te komen. Maar dat hij voorlopig Bijlo voor zich moet dulden, dat begrijpt hij wel. Tuurlijk kan ik me daarin vinden, zeker. Hij doet het goed en het is ook een fantastische jongen om ook mee te werken samen. En, ja, ik ken hem ook al van Jong Oranje. Maar uiteindelijk moet je dat accepteren en jezelf laten zien dat jij daar straks gaat staan. Wat ik wel mooi vind aan Joël is dat dit is wel een jongen die is leergierig, zuigt alles op. Je moet hem bijna van het veld af slaan, zeg maar, van dat het nu klaar is. En hele rustige jongen, hele prettige jongen om mee te werken. Maar dat is Justin ook, dus dat is wel, dat vind ik wel mooi aan beide karakters. Dat het wel jongens zijn waar het heel prettig mee samenwerken is. Ze zijn elkaars concurrenten bij Oranje. Maar komende zondag in de topper tussen PSV en Feyenoord zijn het elkaars aartsrivalen. Dit is natuurlijk in het competitieverband de eerste echte topper voor Joël. Terwijl Justin natuurlijk al Feyenoord-Ajax gespeeld heeft, Ajax-Feyenoord gespeeld heeft, PSV, Feyenoord-PSV. Dus daarin denk ik dat Justin wel een soort van voorsprongetje heeft in ervaring. Hoe dan ook is dit een topwedstrijd waar Patrick Lodewijks even extra goed voor gaat zitten. Dit is voor elke keeper, maar ook voor een speler, zijn dit de bijzondere wedstrijden. Daarin wordt er net iets meer gevraagd. Het is altijd leuk om te zien van hoe gaan jongens reageren op dingen die in deze wedstrijd misschien al in een vroeg stadium gebeuren. Een foutje of een snelle tegengoal. En dat vind ik altijd heel interessant om te zien van een fout en wat nu? Of een hele goede redding en wat nu? Ja, dus dat is jeugd. Het is nog een beetje, dat kan nog alle kanten op. Maar Ik ga wel met, zeg maar, even er goed voor zitten zondag. Zondag is morgen en om 2:30 begint de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord met Patrick Lodewijks als aandachtig toeschouwer dus thuis of op de tribune. Hoe is het bij Utrecht RKC? Het blijft een bizarre wedstrijd, want RKC staat voor Gert met 2-1. Alexander Büttner op slag van rust. 45e minuten komen er 4 bij. Wat een schitterende aanval van RKC. Wat een schitterende aanval. Die begint bij de keeper, bij Vaassen, die de bal meegeeft op het middenveld. Daar wordt vervolgens de diepte gezocht van de Venne met het overstapje in het strafschopgebied. Linksback Büttner. Geen idee wat hij daar opeens doet. En dan denk je, ja, zo'n aanval over 4 verschillende schijven. Over 4 man. Nou, dan moet je het nog even doen ook. Nou, hij ramt hem hoog de touwen in. Ver buiten bereik van Maarten Paas. En ja, daar zit bijvoorbeeld Maher heel erg mis op het middenveld. Hij moet Bakari aanpakken, de man die de bal heeft ontvangen van die keeper. Dan gaat hij er langs. Maher die ook al mis zat bij de 1-1. Die werd gemaakt door Odgaard. En nu is het dus Büttner die RKC op voorsprong heeft gezet. We spelen nog wel eventjes. Mooi natuurlijk voor Alexander Büttner dat hij belangrijk kan zijn. Ex-Manchester United, ambitieus teruggekeerd, dat is wel duidelijk. Maar nu gaat hij nog scoren ook voor RKC. Dat hij toch wat defensiever speelt dan normaal. Hè? Geen Michiel Kramer. Maar wel de voorsprong in een fase waarin Utrecht echt de goal had moeten maken. We zagen Doefikas nog eens een keertje voorbij komen. Had al een paar keer zijn neus tegen het venster gedrukt met een schot deze keer. Ook niet trefzeker. Nou, Van der Hoorn dan misschien nog. Utrecht op jacht naar de gelijkmaker dan maar. Naar die bizarre eerste helft hier waarin van alles is gebeurd. Je zou er een boek over kunnen schrijven. Nou ja, dat is misschien wel erg sterk uitgedrukt. Maar er is wel heel veel gebeurd. Het is Willem Jansen die de bal heeft hem naar Warmerdam zou kunnen spelen. Het wordt Van der Hoorn as van het veld. Utrecht. Met uiteindelijk toch warmer dan Doefikas. Snel gekaatst richting de linkerkant van het veld. Waar Ramselaar is gevonden. Dan gaat Doefikas aan tegen zijn tegenstander. Loopt aan tegen zijn tegenstander. Dat is Fernan Anita. Die op een goede manier flink tekeer gaat door bij RKC in deze wedstrijd. Veel ballen afpakt of probeert af te pakken. En er is echt niks aan de hand. Dus niks van een penalty of zo. Het is Vaassen die de bal naar voren mag gaan trappen. Dat is een ferme trap van die keeper in de richting van Odgaard. Afvallende bal bij Utrecht voor Van Overhem. Dan Utrecht aan de linkerkant dat de middenlijn oversteekt met Ramselaar. Sprint van Bart Ramselaar. Paasje Doefikas. Ja, daar gaat het dan mis. Want Doefikas reageert niet op die bal. En dan kan Vaassen hem heel makkelijk pakken in de voeten houden. En nog ook nog eens een keer gaan meegeven aan Kari. Aan de rechterkant van het veld, de rechtsback van RKC. Op het middenveld is het Ayman Aziel. Nou, dan gaat het achteruit richting Dario van der Buis. Dan gaat het wat breed in de verdediging van RKC naar Meulensteen. Gari op de zijlijn, terug naar de keeper. RKC gaat natuurlijk proberen om dit vol te spelen tot de rust. We zijn allemaal toe aan de T. Maar ze moeten nog heel eventjes. Toch wel een opsteker natuurlijk voor Jozef Oosting met zijn ploeg. Die het lastig had. Er is ook nog een assistent geweest trouwens. De assistent van René Haken wilde ik nog even zeggen. In de tijd bij Emmen. Kunnen we nu de aanval weer oppakken. Lage voorzet van So. Bal karamboleert wat heen en weer. Komt bij Büttner op de achterlijn. En die met zijn linkerbeen. Daar scoorde hij ook mee. Maar gewoon maar een hijs naar voren toe ingooien. Ik dacht even dat daar het rustsignaal misschien al was van Martens. Slag lang stil dus, mocht u het gemist hebben. Onderbreking, spulletjes op het veld gegooid. Bier, aanstekers en dat soort troep. Hij wilde denk ik een daad stellen, had al een keer gewaarschuwd. En vandaar dat het allemaal laat gaat worden vanavond. Ver na 11 uur. Nou, Warmerdam heeft de bal, zou hem naar Van Overhem kunnen spelen. Het wordt Doefikas, wordt verdedigd door Van der Buis op de rand van het RKC strafschopgebied. Middenveld nu met Fernan Anita. Kopt hem naar buiten. Daar zit Utrecht tussen met Ter Avest. Fluitconcert van het publiek. 2-1 bij rust voor RKC in stadion Galgenwaard. Schitterende aanval afgerond door Alexander Büttner. Straks de tweede helft. Helaas, het einde van die wedstrijd gaan we niet halen in deze uitzending. Maar hoort u dan in Met het oog op morgen. De Nederlandse tennissers zijn goed begonnen aan de Davis Cup kwalificatie in Uruguay. Botik van de Zandschulp schoof met speels gemak zijn tegenstander opzij. 6-0, 6-3. In de tweede wedstrijd had Tellen Griekspoor meer moeite. Maar hij won zijn wedstrijd wel. Gelukkig ook in twee sets. 6-4 en 7-6. Contact nu met de captain van het Nederlandse Davis Cup team. En dat is Paul Haarhuis. Goedemiddag, Paul. Goedemiddag. Avond bij jullie. Ja, avond bij ons. De tussenstand is perfect. Ben je ook tevreden over het spel van beide spelers? Ja, ik kan wel zeggen dat ik tevreden ben. Er is goed gespeeld. Botik speelde heel overtuigend tegen een jongen waar hij ook zeker op papier gewoon van hoort te winnen. En dat liet hij ook zien. Botik of Tellen die begint gewoon goed. Heeft wat kantjes die hij benut. Maar wint die eerste set toch eigenlijk zonder zelf in de problemen te komen. Tweede set eigenlijk een beetje een vergelijkbaar beeld. Hij is beter. Dwingt wat kansen af, wat breekkansen. Maar benut ze niet allemaal. Maar er staat wel een break voor. En op 5-4 eigenlijk in de tweede set om voor de wedstrijd te veren, speelt hij gewoon een slordige game. Waardoor die set, of tenminste die game verliest, dan wel weer terugbreekt. En nog een keer serve-slim verliest. En het uiteindelijk wel een tiebreak naar zich toe trekt. Dus dat was wel even lekker dat hij toch in twee sets. En soms is het ook wel lekker dat je toch eventjes een pittig potje hebt gehad. Waardoor je toch wat spannende momenten hebt gehad. Als voorbereiding op de dag erna. Ja, en uiteindelijk was het dan toch nog weer Davis Cup. Want na de partij van Tellen Griekspoor was het een beetje ongemakkelijk, de sfeer. Wat gebeurde er nou eigenlijk? Want ik zag de coach, met name van die Uruguayaan, in gesprek met Griekspoor. Nou, in Davis Cup is het toch meer een andere sfeer qua publiek. Die zijn toch echt achter het land. Dan weten ze dat. Om een speler een beetje op te naaien. Je eigen speler te helpen, maar ook je tegenstander een beetje te irriteren. Gaan ze dan als er vlak voordat je gaat serveren toch even wat lawaai, wat fluiten, wat kuchen, met flesjes lawaai maken. En op een gegeven moment begonnen ze, als hij zijn eerste service miste, begonnen ze te roepen. Nou ja, maar dan ging dat op een gegeven moment, dat is allemaal niet erg dat het publiek dat doet, dat weet je. Alleen toen op een gegeven moment begon de hele bank van de Uruguayaan dat ook te doen. Nou ja, en dat is iets wat gewoon standaard niet gebeurt, dat de spelers dat zelf gaan doen. Dat is een erecode, dat doe je niet. Nou ja, dat is gewoon eigenlijk niet, dat wordt gewoon niet gedaan inderdaad. En daar was Tellen toch wel een beetje gepikeerd over. En liet zijn frustratie na de wedstrijd even zien naar hun toe, naar het team. Die tikte toen een bal hun richting uit. En daar ging die Martin Cuevas, zijn tegenstander, werd daar weer een beetje gepikeerd over. En die gaf hem een flinke duw, wat dus helemaal niet gepast is. Maar goed, dus de sfeer was. Er is gewoon net iets meer adrenaline. Tellen wilde die wedstrijd naar zich toe trekken. Dat lukte een paar keer niet en uiteindelijk wel. Dus er zat al een beetje natuurlijk irritatie hoort erbij over dat hij niet eerder doet. Ja. En uiteindelijk was de situatie gewoon zo dat het dan even tot uiting komt. Maar ja, ja. En dan die coach die baalt ervan, die zegt tegen mij van jeetje, laat hem eventjes rustig aan doen. Maar ja, vervolgens roept die coach toch nog iets tegen Tellen. Daardoor draait Tellen weer om. Nou ja, het enige wat ik zeg, Tellen had zich niet. De overwinning was gewoon zoet genoeg. En had zich niet uit de tempo laten lokken. Maar als mijn bank zo doet tijdens de wedstrijd, dan ga ik hem ook omdraaien en er iets van zeggen. Dus ik vond dat de Uruguayanen zich ook niet netjes hadden gedaan. Nee, niet van hun meest sportieve kant hebben laten zien. Dan ben je bezig met deze Nederlandse ploeg. En krijg je met Botik van de Zandschulp een tennisser bij je. Met wie nogal wat is gebeurd in de voorbije maand op de US Open. Merk je dat ook? Komt er een andere speler binnen? En doet dat ook iets met het team? In die zin doet het niet iets met het team. In die zin dat de rest nou ook ineens anders gaat spelen. Ze kennen Botik natuurlijk al veel langer. En ze weten ook wat hij kan. Ze hebben hem al veel vaker dusdanige wedstrijd zien spelen. En we weten allemaal dat hij goed kan spelen. Dus vanuit die kant is er ook niemand die denkt van wow, ongelooflijk dat hij dit gepresteerd heeft. Nee, wel ongelooflijk knap dat hij dat 7 wedstrijden achter elkaar wist te winnen. En in 1 toernooi om dat te doen. Dus, maar goed, hij komt erbij. En dan staat gewoon een speler met heel veel vertrouwen. Ondanks dat hij openstap van hardcourt naar Gevel. Even nog weer in Nederland is geweest. En vervolgens toch weer naar de andere kant van de oceaan. Staat er iemand met ontzettend veel vertrouwen op de baan. En dat zie je gewoon terug in zo'n eerste paar games. Dat die tegenstander eigenlijk best wel goed speelt. Maar dusdanig een beetje gefrustreerd raakt. Van ja, ik kom er niet doorheen. Ik moet ongelofelijke ballen slaan om überhaupt een puntje te winnen. En gaat dan forceren. En dat dwingt hij gewoon af. Dat is mooi. En natuurlijk helpt het team als hij zijn potten wint. En is het lekker voor hem dat hij zijn tweede wedstrijd in de Davis Cup heeft gespeeld. En hij heeft 2 jaar geleden zijn debuut gemaakt. En daar was hij niet helemaal tevreden of misschien zelfs helemaal niet tevreden over. En dan is het lekker dat je in de volgende keer dat je voor het Nederlands team speelt, dat je wel lekker speelt. Ja. En ernaartoe wil werken dat jij je bijdrage op deze manier kan gaan leveren elke keer als je speelt. Nou, dan is morgen het dubbelspel met Wesley Koolhof en Matvei Middelkoop. Even op de zaken vooruitlopend. Dat zal de coach niet snel doen, maar dat permitteren wij ons wel. Even vanuitgaand dat dit wel gaat lukken, deze wedstrijd tegen Uruguay. Dan is plaatsing voor de Davis Cup qualifiers, dat ligt dan eigenlijk in het verschiet. En daarmee staat de deur op een kier voor de Davis Cup finals van eind 2022. Durf je al überhaupt zover te kijken? Nou ja, natuurlijk kijken wij naar wat als we winnen. Wanneer spelen we dan? En tegen wie zouden we mogelijk komen? Dus dat doen wij ook. Omdat je al, wij als tennissers heel ver vooruit kijken richting schema. Dus dat is leuk. Maar natuurlijk rekenen we ons niet rijker dan wat we nu zijn. En we staan 2-0 voor. Dat is de best mogelijke positie. Maar we moeten morgen gewoon derde punt inhalen. En ik heb alle vertrouwen in dat we dat gaan doen. Het grote doel is natuurlijk hier winnen en vervolgens eind februari de volgende wedstrijd winnen om in volgend jaar in Madrid te zijn. Daar stonden we 2 jaar geleden bij en dat willen we gewoon weer meemaken. Dat wil je als tennisser, dat wil je als tennisland, daar wil je bij zijn. En zeker deze jonge gasten die in de opmars van hun carrière zijn. Weet je, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Mooi, dankjewel Paul Haarhuis. Overigens, PSV speelt morgen, hè? Maar heb je gehoord wat Ajax heeft gedaan? Ik heb net gehoord, Tellen en Botik zijn grote Ajax-fans. Dus dat heb ik heel fijntjes, heel snel meegekregen van hen. Oké, nou, ik zou maar snel naar je kamer gaan. Dankjewel Paul Haarhuis, succes morgen. Dankjewel, fijne avond nog. Oh. Must have paid the tab, 'cause all that's left is fear. mixing up too sweet. Some exotic medicine to cure my every ill with some kind of magic pill. Emerald was dat en de Liquid Lunch. Ajax won in eigen huis vanavond met maar liefst 9-0. Dat is net geen record in de Johan Cruijff Arena. Daarvoor hadden de Amsterdammers nog één doelpuntje extra nodig. Van een perfecte avond wilde de trainer Erik ten Hag nog niet spreken. Nou, in ieder geval een hele goede avond. En dit wil ik van mijn selectie zien. We hebben de fans vermaakt. Vanavond konden ze nog niet allemaal komen. Van de volgende week gelukkig weer wel. Maar ja, ook dat willen we graag. Hè. We willen resultaten, maar dat willen we ook koppelen aan attractief voetbal. En ik denk dat we beide de doelstellingen wat dat betreft vanavond gehaald hebben. Vorig seizoen win je in een andere stadion in Venlo, zonder publiek overigens, met 13-0 bij VVV. Wat is nou het verschil tussen zo'n zege hier, 9-0, of zo'n 13-0 daar? Als je kijkt naar hoe ver je bent, wat je verwachtte van het elftal, hoe je ervoor staat? Ik vind het altijd heel moeilijk om dat soort vergelijkingen te maken. Het is weer een nieuw seizoen. Ook een andere tegenstander. Tegenstander die ook weer met een andere intentie op het veld komt. VVV is vorig jaar heel erg gesloten, afwachtend. En Cambuur nam initiatief. En ja, dat is totaal een verschillende houding. Nou, en wij moeten ook antwoorden op vinden. En dat is ook het leuke voor voetballen. En dat is het leuke als team om daar ook de passende oplossing voor te vinden. Nou ben jij naar buiten toe en naar ons nooit zo iemand die zegt van nou, ik heb enorm genoten. Het is geweldig. Je mag altijd 24 uur genieten, zeg je. Na een overwinning in de Champions League en na dit. Ja, dit is toch wel een week dat je denkt, wauw, nu al zo goed en nu al zoveel goals, of niet? Jawel, maar uiteindelijk blijft dat wel hetzelfde. De manier hoe we erin moeten staan, dat is inderdaad 24 even genieten en daarna weer door. Want dinsdagavond wacht ons een hele lastige uitwedstrijd. En dat was vorig jaar zo. En ik verwacht dat het dinsdagavond niet anders is. Dus als wij dinsdagavond niet in de 100% focus zitten, ja, dan gaan we een lastige wedstrijd spelen en dat willen we niet. Ik zag jullie in de laatste minuut, en dat is dan ook, denk ik, dat gebeurt dan met zo'n vol stadion. Dan ga je vol gas voor de team bij 9-0. Ja, en die had Ryan ook af moeten leggen aan Kenneth. En dan was het inderdaad 10-0 geworden. En ja, dan moet je elkaar blijven gunnen. Maar ook inderdaad, ja, je moet door blijven gaan. En dat eisen wij. Dat hebben we tegen NEC niet gedaan. Dat hebben we vanavond wel gedaan. En dus, ja, zijn we content. Ja, durf je dan nog te zeggen dat je baalt dat het geen 10-0 is? Of gaat dat niet te ver? Nee, dat is niet. Nee, dat gaat veel te ver. Maar uiteindelijk, ja, moet je er wel naar streven. Als team zijnde en niet als individu. Dat zei Erik ten Hag in een gesprek met Jeroen Elshoff. Ook de Cambuur-trainer Henk de Jong stond na de nederlaag gewoon bij de microfoon. Hij wilde op voorhand nooit meer herinnerd worden aan de 8-0 nederlaag met de Graafschap tegen Ajax in 2018. Maar moest ook vanavond in zijn 100ste wedstrijd in de Eredivisie met zijn jongens van Cambuur de meerdere erkennen in Ajax. Ja, voordat deze wedstrijd begon, keek ik nog even naar al die ontmoetingen dat jij hier al een keer was geweest als trainer. En toen kwam uiteraard die 8-0 met de Graafschap naar voren. En toen zag ik ook alles wat je daarover had gezegd. Daarna dat je dat hoopte nooit meer mee te maken. Nee. En nu maak je het eigenlijk mee en het is nog iets erger ook. Ja, 9-0. Ja, maar we staan er wel iets anders voor nu dan toen. Toen waren we eigenlijk machteloos. Maar dat zijn we nu niet. Hè. Wij kunnen nu gewoon in de competitie. We treffen Ajax even op een verkeerd moment. Na zo'n geweldige uitslag in Portugal. Ja, die waren gewoon op alle vlakken beter. En als het dan één keer gaat lopen. Ja, dan weet je dat je overal achteraan loopt. Hè. En dan hebben we van ons eigen systeem naar een 5-3-2, naar een 5-4-1. Hè. Maar op een gegeven moment helpt het niet meer. Want ja, Ajax is ook zo eager om door te gaan en proberen nog meer goals te maken. Ze zijn gewoon twee klassen beter. Ja, want een van de dingen die je toen zei na die 8-0 was... Ik zou me eigenlijk nooit meer willen aanpassen als elftal. Want als je helemaal gaat verdedigen, ga je er misschien ook wel op. En ik dacht daar toch iets van te zien in de eerste wedstrijd. Ja, maar het moest je moet, kijk, je moet wel dingen aanpassen. Alleen Ajax was vanavond gewoon veel te goed. Ja. En of wij nou hoog of laag stonden, ze gingen er toch doorheen. Ze waren op alle posities sneller. Want de goals die we teken waren eigenlijk dat we laag stonden. En de eerste trouwens uit een opbouwmoment dat Alex Bangura hem verliest. Dat is normaal een van onze krachten. Ja, die verliest hem en dan ligt hij erin. Hè. En de tweede is een corner. Nou ja, dan weet je dat je tegen dit Ajax na woensdagavond dat je een kansloze wedstrijd speelt. Ja, want dat wilde ik zeggen. Je begint eigenlijk nog wel met de borst vooruit. Jawel, maar dat blijven we ook wel doen. Dus ik denk niet dat ik... Kijk, het is even heel vervelend voor de club. Maar onze supporters herkennen hier dat Ajax vanavond het beste... echt top was tegen ons. En daar ben ik het meest blij om. Hè. We waren gewoon kansloos. Nou ja, daar kan je druk op maken. Dat doe ik. Want ik vind het heel vervelend voor de club en voor mijn jongens. Maar er is niks veranderd ten opzichte van mijn mening over mijn boys. Hoor. Daar ben ik stapelgek mee. Alleen, zij waren wat te goed. Ja, zijn we gek genoeg met de Nederlands voetbal en met de Eredivisie... met zo'n ploeg als Ajax hierin nu dan in zo'n fase beland dat het... Ja, dat klinkt heel gek. 9-0 is natuurlijk nooit acceptabel. Maar wel dat er wel makkelijk overheen gestapt kan worden. Omdat die krachtsverschillen kennelijk zo groot zijn. En ik ga ook niet zeuren. Want ik hoop dat Ajax bij ons in de competitie blijft. En we spelen ook nog thuis tegen ons. Tegen hun. Hè, en dan wordt het weer een andere wedstrijd. Maar Ajax, en ik vond Ajax nog beter dan PSV. Ik vond PSV ook heel goed. Ja, dat is top van op dit moment misschien wel van Europa. Nou, dat zijn wij niet, dat is duidelijk. Maar ik doe niet mee aan dat Ajax en zo te goed worden. Dat hoort erbij, dan moeten we niet promoveren. Dan moeten we zeggen, we blijven in de keukenkampioendivisie... En we gaan niet verliezen van Ajax. Dan spelen we tegen Ajax 2 en dan kunnen we een keer winnen en ook een keer verliezen. Ja, nu krijg je op een klote. Maar het gaat om de rest van de wedstrijden. We hebben PSV uitgehaald en Ajax uit en we hebben 5 gespeeld, 6 punten. Ja, dit wat je tegen mij nu zegt, dat heb je denk ik ook na afloop gelijk tegen die jongens gezegd? Of? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ik laat mijn jongens niet stikken. Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, die lieve schatten. En daar ga ik weer mee aan de slag. En morgen, het is nu even kloten, laten we gewoon even, voor de hele club. Hè? Laten we gewoon duidelijk zijn. Maar ik pak het morgen weer op en dan gaan we richting donderdag. Heerlijk, Henk de Jong, die het heeft over de spelers van Cambuur. De lieve schatten. Goed, hoe is het met de lieve schatten van René Haken en FC Utrecht tegen RKC, Ragnar? Ja, die lieve schat op de tribune, die zorgen voor de vertraging van vanavond. 48 minuten gevoetbald, tweede helft is net begonnen in Galgenwaard. Staat 2-1 voor RKC en de bal op de paal zojuist. Is wachten op de doeltrap nu van Maarten Paas, de keeper van Utrecht. Paasje kwam en van de streek al vroeg gekomen voor Gustafsson. Die van toch heel dichtbij een open kans. Hij moet hem gewoon binnenschuiven van een meter of wat afstand. Maar schuift hem echt vol op de paal. Ja, dan is de kans weg. Komt Van der Horen even later nog met een kopbal. Gaat er een anderhalf, twee meter overheen. Utrecht op jacht met 3 spitsen nu naar een treffer. Mahi links buiten. Doefikas in de punt. En Silla vanaf de rechterkant. Zeg maar de vervanger van Kerk. Die dus naar Rusland is vertrokken een paar weken geleden. Zo moet het gaan lopen bij Utrecht. Wat ook Willem Jansen uit het elftal heeft gehaald. 3e gele kaart in 5 duels vandaag gekregen. Zat er niet lekker in, de aanvoerder. En voor hem is Van der Marel gekomen. Je weet altijd één ding zeker. Terwijl Utrecht de bal rondspeelt bij de middenlijn. Het duurt een week of 2-3 max. En dan staat Mark van der Marel vanzelf wel weer op het veld bij het elftal van René Haken. De bal ingeleverd door So aan de rechterkant. Dan moet het dus op een andere manier. Of door Silla. Dan moet het dus via de eigen verdediging met Van der Marel. Gaat het naar Warmerdam. 15 meter over de middenlijn. Dan terug naar Van der Marel. Opening rechterkant. Een bal die daar wordt opgepakt. Dat is goed door Travest. En dan moet Utrecht doorkomen. Dat was oorspronkelijk het idee. Nou, daar is een veldduel op die zijlijn met die Moussa Silla. En dan denk ik dat het Utrecht een corner gaat opleveren. Ja, dat is inderdaad het geval. Volgens mij is dat de 5e van vandaag. Nee, toch een ingooi. Nou ja, wat maakt het ook uit? Het gebeurt hier ver vandaan. Het is een ingooi voor Utrecht die Travest voor zijn rekening gaat nemen. Richting, dat is wel heel matig zeg. Daar staat wel ergens Silla en wel ergens Van der Horen. Maar de bal valt er tussenin. Komt toch voor het doel. Wordt geplukt door Vaassen. staat eigenlijk niemand voor die goal. En dan is RKC misschien wel weg met Gari. Maar hem wordt de voet dwars gezet door Van der Streek. Die had Utrecht naast RKC moeten trappen. Dat deed hij niet. 51ste minuut op het bord. Het is 2-1 voor RKC. Utrecht heeft wel de bal op de helft van de tegenstander. Kunstwerk. Thierry is weer binnen komen lopen met een overzicht van het buitenlands voetbal. Thierry, we gaan eerst naar Ragnar, want daar gebeurt iets bij Utrecht tegen RKC. Wat is er? Strafschop Utrecht, beweging van de Griek Doufi Kas en de man die kwam van Volos. Is dit een penalty waard? Ja, hij wordt op de voet getrapt. Hij wordt op de voet getrapt. De bal wordt te hard ingespeeld door Warmerdam van de Streek dan. En dan dreigt hij te ontsnappen bij die verdediger van RKC, bij Ahmed Touba. Die tikt hem op de schoen. En dan gaat Doufi Kas zelf achter de bal staan voor de Bunningsaard. Ja, nu wordt er natuurlijk niets gegooid in de richting van de man die de strafschop moet gaan nemen. Zoals dat wel het geval was bij Jensen Odgaard in de 7e minuut van deze wedstrijd bij dezelfde goal. Toen was er van Utrecht eentje zo slim om nog even voor de bal te gaan staan. Een praatje te gaan houden met de scheidsrechter om zijn tegenstander uit de concentratie te halen. Dat zou RKC eigenlijk ook moeten doen, zoiets. Maar Doufi Kas wordt geen strobreed in de weg gelegd, staat klaar. En is van plan om na zijn goal tegen Sparta op speeldag 1 hier zijn tweede te gaan maken. Man die vandaag en eerder al op de kruising schoot. Nou, loopt dat om de bal, komt met de aanloop. Hard, hoog, erin. En Utrecht staat naast RKC. 52 minuten gevoetbald. Je kunt heel veel zeggen over deze avond. Maar niet dat het vermoeiend of vervelend is. Het is gelijk 2-2. Dan alsnog het buitenlands voetbal. Thierry, Denzel Dumfries was goed bezig bij internationaal. Had al 2 assists gegeven. Toen we jou voor het laatst spraken, toen was het, meen ik, 5-0. Ja, het is uiteindelijk 6-1 geworden. Okay. Hij had ook nog echt meerdere kansen om ook nog een doelpuntje te maken. Niet gelukt, maar het was inderdaad de grote Denzel Dumfries show. Mogen we wel zeggen bij Inter tegen Bologna thuis. Stond voor het eerst in de basis. Nou ja, dat hebben ze geweten. Dus ook in San Siro. Hij stierde echt 90 minuten lang over de rechterkant en was betrokken bij bijna elke aanval. En het werd dus inderdaad 6-1 voor Inter. Mede dankzij, je zei het al, 2 assists van Dumfries. 6-1, your first cup from the beginning in San Siro. How happy you are? Yes, very happy. I think it was a good game from us. After the defeat of Real Madrid, I think we need to bounce back. And we did a very great job. Yeah, it was a good game. Ja, mooi om te horen. Hè? Een blije Denzel Dumfries die Inter goed zag spelen. De krantenkoppen morgen zullen lyrisch zijn over de rechtsback van het Nederlands elftal. Was ook wel even fijn natuurlijk na de nederlaag in de Champions League tegen Real Madrid. Inter gaat gewoon weer aan kop in Italië. Ja, dan heb jij ons in het vorige uur of 2 uur geleden inmiddels alweer getrakteerd op het verhaal van Salernitana. Dat is en een 9 aan overgehouden, hè? Ja, je hebt er een 9 voor gekregen voor je spreekbeurt. De hekkensluiter in de Italiaanse Serie A speelde tegen Atalanta Bergamo. Of tegen Atalanta moet je tegenwoordig zeggen. Wedstrijd nog niet klaar? Net afgelopen. Okay. Stond heel lang 0-0, maar uiteindelijk toch 1-0 verloren. Salernitana. Ach, dat is jammer. Dat is jammer. En Teun Koopmeiners die mocht trouwens in de tweede helft invallen namens Atalanta. Heel goed, dan Engeland. Ja, daar is Liverpool de koploper na de 3-0 zege op Crystal Palace. Dat klinkt makkelijker dan het was, of zoals trainer Jurgen Klopp omschrijft. The most hard-fought 3-0 I ever experienced. Ja, de moeilijkste 3-0 die hij ooit heeft meegemaakt. Het was voor Virgil van Dijk trouwens zijn 100ste duel in het shirt van Liverpool. En Sadio Mané maakte zijn 100ste goal voor de club. Ja, welke van de twee vindt Klopp dan eigenlijk het mooist? 100 goals for Liverpool is not bad, to be honest. But I actually don't want to make the decision. Hij heeft geen zin om de keuze te maken, geloof ik. Dan Manchester City, Southampton, daar bleef het 0-0. Everton verloor met 3-0 van Aston Villa. Dat betekent de eerste nederlaag voor Rafa Benitez als coach van Everton. Liverpool gaat dus nu alleen aan kop in Engeland. Al kunnen Manchester United en Chelsea morgen nog wel op gelijke hoogte komen. In Spanje speelde regerend landskampioen Atletico gelijk tegen Atletiek Club uit Bilbao. Dat mag je ook niet meer zeggen, hè? Atletiek Bilbao. Bleef 0-0. Dat was niet de wedstrijd van João Félix, de man toch wel van 126 miljoen. Hij begon op de bank, viel in, kreeg geel na een overtreding, was het daar niet mee eens, ging verhaal halen bij de scheids en kreeg meteen zijn tweede en dus rode kaart. Iemand die in het verleden goals, heel veel goals maakte voor Atletico, viel op bij de wedstrijd Rayo Vallecano-Getafe. Looking for Falcao in the area. Radamel Falcao! He's back! What a moment for Rayo Vallecano fans. They've got a superstar and he's already delivering. Ja, Radamel Falcao. Hij heeft er heel veel gemaakt, hè, en houdt daar ook niet mee op. Hè. Zeker niet. 35 jaar, maar still going strong. El Tigre, tijger. Zeven klappen voor Bayern München in de Bundesliga. Thuis tegen het gepromoveerde Bochum. Lewandowski maakte er 1. Dat is niet veel, zou je denken. Maar het is wel veel als je de laatste 19 duels erbij pakt. Allemaal een keer gescoord voor Bayern. Dat betekent dat de laatste keer dat hij geen goal maakte op 5 februari was. En om aan te geven hoe lang dat geleden is, toen gold hij nog de avondklok. Poeh, weer gedoe met fans in Frankrijk. Een maand geleden gebeurde dat al bij Marseille tegen Nice. Nu bij Lens tegen Lille. Waar het in de rust normaal gesproken rustig is en de mensen hun hapje en drankje bestellen, klonk het nu zo. Ja, fans van Lens zochten het uitvak op. Er zijn 5 mensen licht gewond geraakt, melden de autoriteiten. 1 Lille-fan is gearresteerd na het gooien van een stoel. Ja, waarom ook niet. De wedstrijd werd daarna gewoon uitgespeeld. Lens won met 1-0. Ja, die zou wel een staapplek hebben gehad. Voor die ongeregeldheden was het salaris van Lionel Messi het gesprek van de dag in Frankrijk. L'équipe denkt namelijk te weten wat de superster verdient bij Paris Saint-Germain. Dat zou dit jaar zijn 30 miljoen euro, volgend jaar 40... en als hij daarna de optie op nog 1 jaar neemt, dan krijgt Messi weer 40 miljoen. En overigens wordt het allemaal ontkend door Paris Saint-Germain. Maar hij is er natuurlijk wel gigantisch hard op achteruit gegaan. Dat kunnen we wel concluderen. Ik denk wel dat hij hier alsnog wel genoegen mee neemt. Het is alsnog niet slecht. Wij moeten tempo maken en ik krijg van de regisseur te horen dat we het buitenlands voetbal moeten laten verder voor wat het is. Dank je wel, Thierry. Ja, graag gedaan. We willen het nog even hebben over België. Maar ja, onze zuidenburen. Nee, we gaan gewoon naar de Nederlandse Eredivisie kijken. Goeie bal, naar de karakteristieken. Kijk eens, een schot uitstappen en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Na de 5-1 galavoorstelling van Ajax tegen Sporting Club de Portugal speelden de Amsterdammers vandaag voor eigen publiek tegen promovendus Cambuur. De fans hoopten op een nieuw doelpuntenverstijn en werden op hun wenken bediend. Na een kwartiertje spelen konden de Ajax-supporters al voor het eerst juichen. Timber, zo. Doet dit in ieder geval goed. Is 2 man kwijt. Dan een bal inleveren bij Berghuis. Terugleggen. Timber doorgelopen. Nou, daar heb je hem. 1-0 Ajax. Kwartiertje onderweg. De doelpuntenmaker zelf over zijn goal. Een soort eerlijke tackle. En ja, ik dacht, ik ga doordribbelen. Dat deed ik sowieso een paar keer. En dat lukte goed. Dus ik dacht, ik ga het weer doen. En dit resulteerde tot een goal. 3 minuten na de 1-0 was Berghuis. Maakte hem deze week, maakte hij ze eerst in de Champions League. Nu ook zijn eerste eredivisie doelpunt voor Ajax. Ajax ging door en breidde de voorsprong verder uit. Tadic maakte de 5-0, de 6-0 kwam op naam van een nieuweling. Darami wordt even voorgesteld aan het publiek in de Johan Cruijff Arena. Mag zijn minuten maken voor het eerst voor eigen publiek. En het duurt niet zo gek lang voordat hij de bal erin heeft liggen. Darami maakte hem inderdaad. Hij kwam deze zomer voor 12 miljoen euro over naar Amsterdam en doet iets waar ze in de hoofdstad van houden. Scoren bij het debuut. Voegt zich in een aardig rijtje. Marco van Basten, Frank de Boer, Patrick Kluivert en natuurlijk Johan Cruijff. Aller, Danilo Neres, 7-8, 9-0. Grote vraag, haalt Ajax de dubbele cijfers? Gravenberg uit de draai dan, paal! Nee, dus Gravenberg had de 10e op zijn schoen, maar miste geen 10-0. En dat is eigenlijk niet zo gek, want de Amsterdammers maakten nog nooit 10 doelpunten in een wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Dan Cambuur, Sonny Stevens, de keeper. Voor hem een horroravond. 9 keer vissen, dat vinden keepers niet leuk. En Stevens ging zelfs tijd trekken om de 10e te voorkomen. Ja, wel dat ik weet, ja. Ja, ja, dat was nou helemaal even zo. En ik had liever 9-0 dan 10-0. Dat staat toch even lelijker. De trainer van Cambuur, Henk de Jong, zat voor de 100ste keer op de bank tijdens een eredivisiewedstrijd, maar zal niet graag terugdenken aan deze avond. Had wel lovende woorden voor Ajax. Dat is top van op dit moment misschien wel van Europa. Nou, dat zijn wij niet, dat is duidelijk. Maar ik doe niet mee aan dat Ajax en zo te goed worden. Dat hoort erbij, dan hoeven we niet promoveren. Dan moeten we zeggen, we blijven in de keukenkampioendivisie en we gaan niet verliezen van Ajax. En dan spelen we tegen Ajax 2 en dan kunnen we een keer winnen en ook een keer verliezen. Ja, nu krijg je op een klote. Maar het gaat om de rest van de wedstrijden. Ajax-trainer Erik ten Hag zat met een glimlach op de bank vanavond. Was dit de perfecte voetbalavond? Nou, in ieder geval een hele goede avond. En dit wil ik van mijn selectie zien. We hebben de fans vermaakt. Ja, ook dat willen we graag. We willen resultaten, maar dat willen we ook koppelen aan attractief voetbal. En ik denk dat we beide de doelstellingen wat dat betreft vanavond gehaald hebben. Dan naar die gestaakte pot tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk. Die was nog maar net begonnen toen Utrecht al wist te scoren. Vierde minuut van de wedstrijd. Het is 1-0 voor FC Utrecht. Een ferme uithaal van Simon Gustafsson zorgt voor het openingsdoelpunt. En de Galgenwaard is blij. Ja, en die Galgenwaard werd nog blijer toen RKC ook nog eens een penalty mist in minuut 8. Nou, daar is de aanloop. Het kan bijna niet goed gaan en het gaat ook niet goed. Dat heeft Utrecht goed voor elkaar en Meulensteen moet dat natuurlijk ook niet doen. Die bal gaat naar de rechter benedenhoek en wordt gepakt door de keeper. Er wordt bier op het veld gegooid, scheidsrechter Paul Martens laat weten, ik ben hier niet van gediend, waarschuwt het publiek. Maar na de gelijkmaker van Odgaard wordt er weer bier op het veld gegooid en aanstekers. En de scheidsrechter stuurt de spelers naar de kleedkamer. En we nu echt volgens mij naar binnen toe gaan. Iedereen gaat naar de zijkant toe. Martens zegt, het is mooi geweest met het gooien van al die spullen. Dan noteren we de gelijkmaker van Odgaard, een goede goal voor hem. En 1-1 de stand in Utrecht. Na dik 20 minuten wordt de wedstrijd weer hervat. Die is nog steeds bezig. De stand inmiddels 2-2. Ragnar, komt er nog een winnaar? Ja, je moet nog een kleine 30 minuten. Nou ja, het begint een beetje te duizelen, man. Er gebeurt zoveel vanavond. Er gebeurt zoveel kansen, gekke dingen. Nou ja, het is allemaal voorbij gekomen net. We zitten op 62 minuten. Interessante wissel aan de kant van RKC. Want Jozef Oosting haalt een verdediger van het veld af. Touba, de man die de strafschop veroorzaakte, die door Doefikas werd benut. En brengt een spits, de man die eigenlijk werd geslachtofferd in dit wat verdedigende concept vanavond. Michiel Kramer is erbij gekomen. Ooit doelpunt te maken voor Utrecht. Populair is hij nooit geweest in de periode van Dick Advocaat. 9 wedstrijden, 1 goal. Ik geloof toen RKC bij VVV een keer met 6-2 won. Maar misschien gaat hij het dan wel doen. RKC geeft dus niet op. Kiest de aanval. Utrecht doet dat ook. Het is interessant. 63 minuten bezig. Gelijke stand. Gaan we verder met Heerenveen Fortuna. Daar was het vroeg raak. Na 5 minuten spelen kwam de thuisploeg op voorsprong. Joey Veerman neemt de corner. Zijn naamgenoot Henk Veerman kopt een raak. Een vroege voorsprong voor de Friese. Daar hebben ze dit seizoen patent op. Maar ze laten dan wel na om door te drukken tot frustratie van trainer Johnny Jansen. Zou ik zelf ook wel fijn vinden. Nee, maar we vergeten gewoon, vind ik, gewoon de 2-0 te maken. En daar hebben we gewoon onze kansen voor gehad. En dat geeft je ook rust. Henk Veerman stond nooit bekend als kopspecialist, maar dit seizoen heeft hij zijn kopie erbij. Dit was al zijn derde met het hoofd. Hoe kan dat toch? Ja, hiervoor heb ik gewoon een weinig kopkansen gehad. En nu zie je maar. Hier. Nee, het is soms moeten ze gewoon even goed vallen en dat doen ze de laatste tijd. Fortuna kon het Heerenveen niet echt moeilijk maken. Volgens trainer Jos Ulte is dat geen verrassing. Zijn spelers moeten nog wennen. Ook vindt hij dat er soms te veel wordt verwacht. Ja, knap hè. Laagste begroting van Nederland. Maar er worden wel wonderen verwacht. Zij al bij je collega's van ESPN. Zijn mijn speler in de basis staan hier. Die heeft een hogere vraagprijs dan onze hele begroting is. Ja, en dan doelt Ulte op Joey Veerman, die op weg leek naar AZ. Maar Heerenveen wil 8 miljoen voor hem vangen. Dat zorgde voor een kink in de kabel. Daar is Henk Veerman heel erg blij mee. Hij geeft gewoon enorm veel assist. Zoals vorig seizoen ook al gebleken is. Geeft hij gewoon veel ballen richting mij en dat is voor mij belangrijk. Dan Willem II FC Groningen. De thuisploeg uit de startblokken kwam via Vriet al na 5 minuten spelen op voorsprong. En de Tilburgers gingen door en verdubbelden die score. Er is weer gescoord door Willem II. Fantastische aanval op links opgezet. Uiteindelijk is de paas van Otsi Vriet. En die wordt in één keer op de pantoffel genomen van dichtbij door Drist Sadiki. In de tweede helft kwam Groningen terug in de wedstrijd. Soeslof scoorde vanuit het niets voor de ploeg van trainer Danny Buis. Keeper Timon Wellenreuter zag er niet goed uit. Hij schoof de bal zo in de voeten van Soeslof. En de afloop legde de keeper uit wat er misging. Ja, we always try to play football from the back. So